سے پررمان گیا آئے وہ دل جو تیرے در سے پررمان گیا نعمتیں مانگتا اور دل ہے وہ دل دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور لگا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا قربان گیا نعمتیں بانٹتا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا نعمتیں بانٹتا اور آج لے ان کی پناہ مدد مانگوں سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگوں سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا نعمتیں بانٹتا اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں پانچ تجھے سمت وزیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا نعمتیں بانٹتا سو الحمدللہ عزوجل مدنی مذاکرے میں ہمارے جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں سمیت دار المدینہ اور ابھی جیسا آج مدنی خبروں میں بھی دیکھا کہ وہ شاید ملک بھر میں شاید یونیورسٹی اور کالجز میں تیاری کی گئی ہے, تو شعبہ تعلیم کو بہت زیادہ یہ خصوصوں کو لیا ہے. جامعۃ المدینہ کا اساتذہ, طلبہ, دار المدینہ یونیورسٹی جو دعوت اسلامی کو جو اللہ ہوئی ہے, ایجاد ملی ہے, اس سے متعلق اسلام بھی انشاءاللہ آج کے مدنی مذاکرے میں شامل ہو رہے ہیں انشاءاللہ. مرحبا, تو امید ہے انشاءاللہ ان کے متعلق ہوگا. پھر کل نعت خانوں کا جو مدنی مذاکرہ ہے کل ہے جی, کل کل اتوار ہے, کل نعت خانوں مدنی مذاکرہ, تو اس میں بھی وہ ہمارے پاس جو نعت خانوں کے جو مدنی مشورہ ہوا تھا, تو وہ بھی آج مدنی مذاکرے میں ہمیں چلانے کا ذہن ہے انشاءاللہ تبارک, تاکہ مزید نعت خوان اسلام بھائی وغیرہ مدنی مشورے میں کل کے مدنی مذاکرے میں شامل ہو سکے. اور بھی شاید اداکار گلوکاروں کو بھی غالباً دعوت دی ہے کل کے لیے. اچھا ہاں, ان کے تاثرات دیکھے تو تھے شاید دعوتوں کے مناظر. تو آج بالخصوص ہمارے اساتذہ بھی ماشاء اللہ جامعۃ المدینہ کا ہے. ہم نیتوں کے دوران تو آپ سے بات نہیں ہو سکے گی. نعت خوان اسلام اپنا کلام پڑھیں. جلوائے جانا جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے میں ہر آنکھ ہو پیمانا، ہر دل بنے میں ہر آنکھ ہو پیمانا، دوشم میری سعادت ہے عالم تیرا پروانا، تو نبوت ہے اے جلوائے جانا، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں جو تیری، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں جو تیری، بلبل بلبل تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، بلبل بلبل تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، تو شمع میری سعادت ہے عالم تیرا پروانہ، اس در کی حضوری ہی اسی کی دوا ٹھہری، اس در کی حضوری اسی کی دوا ٹھہری، آباد ہو گیرانا سعادت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا صدیق کے صدقے میں دیوانہ بنا لینا صدقے میں دیوانہ بنا لینا فاروق کے صدقے میں دیوانہ بنا لینا فاروق کے صدقے میں دیوانہ بنا Yeah. تیرے عالم ہے عالم تیرا پروانہ تیرے پر کے یہاں پہنچا مر مر کے کسے پایا تیرے پر کے یہاں پہنچا مر مر والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود شریف مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلوا علی الحبیب۔ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا۔ از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا۔ کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی کے بال پھیلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعلیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنو۔ نماز میں جب تحیات پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا، اس بیٹھنے والی کیفیت کو دو زانو بیٹھنا بولتے ہیں۔ تو اگر علم دین کی تعظیم کی نیت سے بیٹھیں گے تو ثواب ملے گا، جو نہیں بیٹھے وہ بیٹھ جائیں، اگر چاہیں تو تھک جائے تو جس طرح آپ کو سہولت ہو، پھر تھکن دور ہو جائے اللہ توفیق دے پھر دو جانو۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا، ضرورت سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ اشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگ گیا سب کر لوں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا۔ خاص خاص باتیں لکھ حسب موقع عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے جمعہ کے صیغے پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. کہہ کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جہاں تک ہو سکا نگاہیں نیچی رکھوں گا. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر رحمت الہی کے مطابق ملنے والے اجر کا رحمت الہی کے مطابق ملنے والے اجر کا اصال ثواب کرتا ہوں. مبارکہ ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پھر بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المومنین تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین محدثین مفسرین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین. جملہ شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت اطہار حجت الاسلام امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ سعد الفاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین محرم الحرام میں مدنی قافلوں کے بننے والے مسافرین خصوصاً یوم قفل مدینہ جو کہ کل مغرب سے شروع ہو رہا ہے منانے کی نیت رکھنے والے عاشقین مدنی انعامات و مستقل قفل مدینہ کی عاملات و عاملین خصوصاً بالخصوص حضرت سیدنا ابو مسعود بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمۃ اللہ اکبر جن کا پانچ محرم الحرام کو عرس شریف منایا جاتا ہے اور آج پانچویں شب بھی ہے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی النبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بھی انہی میں سے جو وبرکاتہ نہیں بولتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس نیکیاں مزید ملتی ہیں. السلام علیکم کہیں گے دس نیکیاں, ورحمۃ اللہ کہیں گے تو مزید دس, یوں ہوئی بیس. وبرکاتہ کہیں گے تو مزید دس, یوں ہو گئی تیس. تو نیکیاں کمانے میں دل بڑا رکھنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. آمین. باپا جان ابھی آپ جب مدنی مذاکرے میں آنے کے لیے تیاری فرما رہے تھے اس وقت کلام چل رہا تھا یہاں پر, تو کلام کو رکوا کر بات چیت شروع کر دی گئی. آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جب کلام چل رہا ہوتا ہے لوگ مدنی چینل بھی آف کر دیتے ہوں گے، تلاوت کو روک کر بھی بات چیت شروع کر دیتے ہوں گے، تو جب کلام روکا جائے تو اس وقت پڑھنے والے پر ہے، اسی طرح مدنی چینل آف کرنے والے پر ہے کہ ایسی جگہ پر آف کرے، ادھورے مصرے میں آف نہ کرے، یا ادھورا مصرا بھی ادھورا شعر ہے یا ادھورا مصرا ہے تو دیکھ لے کہ یہ مانا تو ٹوٹ پھوٹ نہیں کر رہے، مانا ہی غلط بعض اوقات ہو جاتے ہیں ادھورے میں آف کرنے سے. تو جب کہا بھی گیا کہ بھائی بند کلام بند کر دو تو ان کو چاہیے تھا کہ اپنا شعر پورا کر لیں ایسے موقع پر. مجھے نہیں پتا شعر پورا کیا نہیں کیا، ایسے ہی میں مدنی پھول پیش کر رہا ہوں. جیسے ادھوری آیت میں لوگ ایک دم مدنی چینل آف کر دیتے ہوں گے، میں نے بھی دیکھا کر دیتے ہیں سائیں بھائی، تو آیت پوری ہونے دی جائے. اسی طرح کوئی واقعہ چل رہا ہے یا کوئی حدیث پاک چل رہی ہے تو وہ اتنا ہونے دیا جائے کہ جس سے کوئی مضمون بگڑتا نہ ہو اور پھر آف کیا جائے. تو اب اگر نعت شریف چل رہی تھی اور اس کو روک کر ہم نے گفتگو شروع کی مدنی چینل پر، تو اس میں کیا مطلب حرج کیا ہے؟ نعت شریف ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ باتیں بھی تو کر ہی رہے ہوتے ہیں، اشارے بھی کر رہے ہوتے ہیں، اٹھ اٹھ کر آ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم نے بات کر لی، ہم نے تو نعت شریف روک کر بات کی نا، تو دوران نعت شریف لوگ پتہ نہیں کیا کیا انداز اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں شرم کوئی حرج نہیں ہے. ہم نے جو بات کی وہ بھی یوں دیکھا جائے تو ارے کام ہی کی بات تھی، اور اصل اس طرح کے انداز میں ہمارے یہ ہوتا ہے مقصود کہ ناظرین کو دلچسپی فراہم کی جائے، کہ کسی طرح بھی لوگ گناہوں بھرے چینلوں سے ہٹ کر مدنی چینل کی طرف متوجہ ہو. اب میں جیسے امامہ باندھتا ہوں تو چلتا ہوا آتا ہوں، یہ بظاہر کوئی دین کا کام نہیں ہے کہ اس میں کوئی سیکھنے کو بھی نہیں ملتا ہوگا، لیکن کیا اس طرح لوگ مدنی چینل دیکھنے پر مائل ہوتے ہوں گے؟ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں تو وہ یوں دیکھتے ہوں گے کہ باپا چلتا کس طرح ہے، کیا کرتا ہے، کیسے کرتا ہے. تو چلو اس بہانے ہی، اسی بہانے ہی صحیح، اسی بہانے ہی صحیح، آ جاؤ مدنی چینل پر آ جاؤ. شاید ایک تعداد ہوگی جنہوں نے آپ کا مکتب ظاہر نہیں دیکھا ہوگا تو انہیں مکتب دیکھنا بھی نصیب ہو جاتا ہے. میں باپا جب آپ وہ دکھا رہے تھے نا یہ، تو میں نے قصدن دیکھا کہ اسلام بھائی جب آپ کا مکتب دکھایا جا رہا ہے تو یہ باتیں کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں نا، تو سب کی نا بالکل ایسی وہ نظریں نا اسکرین پہ جمی ہوئی تھی. یہی حال یہاں پر بھی تھا کہ حالانکہ سب کو پتا ہے کہ یہ اس طرح آنا، لیکن آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایک وہ اٹریکشن ہوتا ہے اس کا کہ وہ نظر جم جاتی ہے وہیں نا. جی تو اس بہانے ہی پھر آپ کا کلام بھی سن لیں گے، پھر اس بہانے وہ مدنی مذاکرہ بھی سن لیں گے. تو اس لیے وہ جتنی جدت پیدا کی جائے گی، نئی نئی اس میں چیزیں دی جائیں گی، اتنا آپ کے مدنی چینل کی طرف لوگوں کی کشش بڑھے گی. یہ مقصد واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. آج تو بھائی جامعات المدینہ کی دھومیں مچی ہوئی ہیں ہمارے یہاں، باب المدینہ، فیضان مدینہ کا جامعت المدینہ، پھر جامعت المدینہ زینت الاسلام مہاجر کیمپ باب المدینہ، جامعت المدینہ فیضان، فیضان دیش کریم آباد. باب المدینہ دیش کیا ہے آپ کو بتا دینا چاہیے، میرے منہ سے کہلوائیں گے آپ. فیضان عطار. اب میں کیسے کہوں جب میرا فیضان ہے ہی نہیں تو کیا کہوں. جامعت المدینہ فیضان روف اعظم، یہ کہنے والے مجھ سے یہ درست ہے، منظور کالونی باب المدینہ. تو یہ جامعات بھی آج ان کی بھی شرکت ہونی تھی، پھر ملک کے مختلف صوبوں سے بھی کثیر عاشقان رسول محرم الحرام کے مدنی مذاکروں میں شریک ہو رہے ہیں اس وقت. کہاں کہاں سے 12 دن 3 دن 30 دن بعض 12 ماہ کے لیے بھی یہاں تشریف لائے ہیں. تو فیضان مدینہ الحمدللہ اس وقت وہ رمضان مبارک کے اعتکاف کی یاد تازہ کر رہا ہے. بپا یہ جتنے فیضان مدینہ میں اس وقت موجود ہیں نا, ان کے لیے ایک اتنی پیاری خوشخبری میں لے کر بیٹھا ہوں. سبحان اللہ, کہ جتنے فیضان مدینہ میں اس وقت موجود ہیں نا, جی, ان کے اتنی خوبصورت خوشخبری لے کر بیٹھا ہوں میں. ابھی نہیں اعلان کروں گا, ابھی نہیں بتاؤ گے؟ ابھی نہیں بتاؤں گا. پر جو آخر تک رہے گا نا وہ فائدہ اٹھائے گا. عمرے کا ٹکٹ کی ترکیب ہے کیا؟ اچھا ابھی بتا نہیں ہے, بتانا نہیں نا. آپ صاحب مطلب یوں تو نہیں نا, نات فانی عمرے کا ٹکٹ دیتے ہیں تو اب آپ لوگوں نے بھی تو شروع کیا نا. وہ کیا کیا انگلش بولتے تو میں بھول گیا ہوں. نہیں کچھ بچوں کو دیا تھا سیزن 4 کا باپا فائنل ہوا تھا ہمارے مدنی موسم ہے. یہ پتا موسم کو سیزن بولتے ہیں. اب طرح طرح کے سیزن آپ لوگ مدنی چینل پر دکھا رہے تھے پچھلے دنوں اور لڑا رہے تھے ان کو کہ عمرے کے ٹکٹ دیے اور خوش کر دیا, بعضوں کو خوش کر دیا بعضوں کو رلا دیا. تو ان کو بھی ایک عمرے کا ٹکٹ دے دو یار بیچاروں کو دیوانا. دیکھیں یہ تو میں وقت پر اعلان کروں گا, کرنا کیا ہے. عمرے کا ٹکٹ نہیں, ہاں ایسے نہیں بےچارے تم بولیں گے پھر عمرے کے ٹکٹ کی اعلان کا مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے. نہیں اس کے علاوہ کی خوشخبری ہے. سبحان اللہ, کل تو بابا غم پلاؤ کی غم پلاؤ کی باتیں ہو رہی تھی, کچھ ہو رہا تھا, پتہ نہیں کیا ملے گا ان کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. مرحبا مرحبا. ہماری اکثریت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے جامعہ المدینہ کی نے سلام اور مصافحہ ساتھی ہیں, دونوں ساتھی باب ہیں, ساتھی ہیں. باب السلام سلام کا جو بیان ہے وہ بعض درجوں میں مکمل طالب علم. باب السلام یاد دلا دیا یار, دو باب السلام ہیں جی, دونوں کی شہرت ہے. اگر میں پہلی نہیں بجھاؤں گا آپ کو, ایک باب السلام مسجد الحرام کعبہ شریف پر حاضری کے لیے جانے والا دروازہ, اس کا نام باب السلام ہے. ایک دروازہ, بہت سارے دروازے, اور ایک باب السلام مسجد نبوی جی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کے, اس میں داخل ہو کر سیدھے زائرین سنہری جالیوں پر پہنچتے ہیں. تو ہمارے یہاں چونکہ سلام کا رواج کم ہو گیا ہے, السلام علیکم کہنے کا رواج نہیں ہے. یہ پنجاب والے تو پتہ نہیں کچھ کم ہی کہتے ہیں, سلام نہیں جانتے. آؤ جی بسم اللہ, ہوئے بسم اللہ, آؤ جی خیر ہے کیا لے. سبحان اللہ کہنے کا موقع نہیں ہے, یہ افسوس کا موقع ہے کہ ہم نے آقا کی سنت ترک کی. تو اب یہ کہ دوسرے جملے نہیں چلیں گے نا اس کی جگہ, السلام علیکم ہی چلے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم میں نے پچھلے دنوں ترغیب دی تھی کہ تم لوگوں نے سلام کافی کم کر دیا ہے, تو اسلامی بھائیوں نے بڑا اس میں رسپانس اچھا دیا. دیکھو سلام کا ماشاءاللہ, سلام میں پہل کرنا سنت مبارکہ ہے, سلام میں پہل کرنے والے کو 90 نیکیاں ملتی ہیں. یہ انہوں نے کیا کیا اٹھا رکھے ہیں. سبحان اللہ, جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے ہمارے دیوانوں نے دیکھو کیسے کیسے بورڈ اٹھا رکھے ہیں. فیضان سلام جاری رہے گا, اول سلام بعدہ کلام, پہلے سلام بعد میں کلام. کلام میں نے گفتگو بات چیت. تو کسی سے ملاقات جب کرنی ہو نا اس وقت تو سلام کرنا سنت موقع ہے, نہیں کیا تو برا کیا, عادت بنائی تو گناہگار ہوگا. اب میں اعلانات بھی کرتا ہوں کہ ملاقات کے لیے آ رہے ہیں سلام کریں, نہیں کرتے, کوئی کرتا کوئی نہیں کرتا, یا کرتے ہیں تو بالکل ایسا کرتے خود ہی سمجھتے, کہ خود ہی سنتے خود ہی سمجھتے, باقی چیختے رہتے. سلام میں ان کی آواز اندر اندر دب جاتی ہے, پتہ نہیں کیا ہے. تو دل کھول کے سلام کو عام کیجئے. تو ان کو پھر درخواست کی میں نے کہ بہار شریعت کے 16 حصے میں سلام کا جو باب ہے تھوڑے صفحے، پانچ سات صفحے ہوں گے شاید، سات صفحے تھے شاید، یہ بہار شریعت میں سلام کا جو باب ہے یہ پڑھ لو میرے گا تو آپ کو جذبہ بڑھے گا نا اس سے، ثواب فضیلت وغیرہ پڑھ کر. تو اکثریت نے ہمارے فیضان مدینہ کے طلبا نے اکثریت نے یہ سلام کا باب پڑھ لیا، یہ ابھی بتایا. تو یہاں طلبا ہے جنہوں نے پڑھ لیا سلام کا باب. بابا پیچھے کی طرف، ہاں بےچارے وہ پیچھے ہیں، ہاتھ ہاتھ اٹھائے پیچھے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے. نہیں بابا یہ کیمرہ مین لے رہے ہیں، ترکیب بنا لیں پیچھے تو کافی تعداد ہے بابا. ماشاء اللہ جی جی ہاں، مزید بھی ان کی کارکردگی ملی ہے، وہ زبردست کارکردگی ہے. جی بارہ صفحے ہیں سلام المصافحہ، ہاتھ ملانے کے فضائل. تو یہ عام عیسائی بھائیوں نے بھی پڑھا ہوگا خیر، سلام کے بارہ، تو سلام کے ساتھ ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے پڑھ لیں تو انشاءاللہ فائدہ زیادہ ہوگا. تو اب کون کون بہار شریعت دیکھیے، صبر دیکھیے بابا، آج مدنی کابینہ کے بھی اسلام بھائی ہیں. تو کون کون سلام کا باب پڑھ لے گا پورا، کون کون نیت کرتا ہے، یہ پڑھنا ہے عاشورہ سے پہلے پہلے. ہاں عاشورہ میں نے دس محرم سے پہلے پہلے آپ نے پڑھنا یہ باب، ٹھیک ہے؟ کہیے انشاءاللہ. سبحان اللہ، یہاں ان کے لیے جو احتکاب میں ہم لگاتے ہیں دار المطالعہ، جی بابا یہ شاید میں نے کہا نہیں اس لیے لگا نہیں ہوا، تو اگر حاجی امین لبیک ممکن ہوئے تھا بابا، یہ الحمدللہ انہی دنوں میں ممکن ہے کل یا پرسوں آپ کو المدینہ لائبریری کی تقریباً تیاری مکمل ہو چکی ہے، کچھ کتابیں رہ گئی ہیں وہ کر کے پرسوں انشاءاللہ عز و جل آپ سے خوشخبری سنوا دیں گے بابا انشاءاللہ. اچھا یہ ان کے لیے ٹیمپریری اگر بہتر لبیک راتوں رات رکھوا دیا، یہ مطالعے کے شوقین ہوتے ہیں ماشاءاللہ، سارے رسالے بہار شریعت کے دو چار سیٹ بہتر اسلام کے باب اور پڑھ لیں گے انشاءاللہ. کیونکہ ویسے دس تاریخ کا کہا نا میں نے تو آواز نکلی نہیں، کیونکہ اب بےچارے دس تاریخ تک بہار شریعت لائیں گے کہاں سے، ہوگی تو گھر پہ ہوگی، ان کے گھر پہ تو رکھنے والی کتاب ہے، سب کے گھر پہ ہونی ہی چاہیے، یہ نہیں پوچھوں گا کس کس کے گھر پہ، تو آپ خرید لیں اس کو، یہ کتاب تو گھر میں ضروری ہے، بہت سارے ہزاروں مسائل اس میں جس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. بابا یہ دار المدینہ اور زمزم نگر والے بھی باب السلام کی ترکیب بنائے، نیٹ پر دکھائیے ان کو، ماشاء اللہ واہ بہت تعداد میں جمع ہوئے ماشاء اللہ، پیسہ لگ رہا ہے، سرپرست حضرات بھی ہیں الحمدللہ. بذریعہ انٹرنیٹ اس وقت مدنی مذاکرے میں شریک خصوصی شرکت بنارس ہند نوری کابینہ کوٹا نہیں ہوگا کوٹا ہند امانی کابینہ، بمبئی ہند مکی کابینہ، پونا ہند عالمگیری کابینہ، بھروچ ہند خواجہ دانائی کابینہ، دیواس ہند سوروردی کابینہ، اور شعبہ تعلیم پروفیسر لیکچرار ٹیچر اسٹوڈینٹس پرائیویٹ اسکولز اور اکیڈمیز کا یہاں فیضان مدینہ میں بھی شرکت توقع، اور دنیا بھر میں بھی انشاءاللہ ترکیب. اسی طرح دار المدینہ للبنین و للبنات کورسز شعبہ تعلیم سول انجینئرز باب المدینہ کی مدنی کابینہ، اور آئندہ کل مدنی مذاکرے میں شرکت نعت خواں مجلس نعت خواں، اور خصوصاً ملک بھر کے تمام مشہور نعت خواں، یہ لکھا ہوا ہے، آگے مجھے نہیں پتا کہ ترکیب بھی ہے یا نہیں. اور نعت خوان آئیں گے بابا ملک بھر سے آئیں گے، تیاری تو انہوں نے کی ہے. اچھا کون آتا ہے یہ تو اسی وقت پتا چلے گا، مگر انہوں نے تیاری کوشش کی ہے کہ کسی حد تک ملک بھر کے نعت خوانوں کو جمع کر سکے. ماشاء اس کا پورا ایک ہمارے پاس ہے، وہ انشاءاللہ تعالی مدنی مذاکرے میں دوران ہم چلائیں گے انشاءاللہ. اور کل باب المدینہ کی اتاری کابینہ کی بھی شرکت توقع متوقع. صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا تین سوالات مدنی منوں کے ہم ایک ساتھ ہی چلا رہے ہیں. مرحبا. اور باپا گروپ میں ہیں مدنی منے بھی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جا محرم کے دنوں میں پانی شربت کیوں لگائی جاتی ہے؟ ماتا چار چار شہروں کے دنوں میں یہاں سے میں زیادہ تر آپ کا پانی کھیرا بناؤں. پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ یہ بچیوں کو مردوں کی طرح یہ کتھائی چادر نہ پہنانی تھی. یہ رونگ نمبر لگ گیا ہے. اب یہ چل پڑے گی کہیں مدنی چینل پر؟ چل پڑی ہے. لا حول ولا قوۃ اس طرح بہنوں میں نہیں ہے. ریس مدنی منیوں سے اپنے نے دیکھا آج یہ دار مدینہ میں یہ داخل کر دیا ہے. پاپا یہ مجلس کے سمے بتا رہے ہیں یہ صرف پردے میں پردے کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے باقی نہیں ہے. نہیں گلے میں جو لپیٹ کے رکھا ہے یار مدنی منیا اور پردے پردہ ان کی اہمیت تو کریں پہلے. یار یہ بمبئی ہند سے آیا ہے تو نہیں اس کو بالکل ہند والے سندھ والے جو بھی ہیں خلاص کرو. مردوں کی مشابت نہیں سکھانی ان کو, نقالی نہیں سکھانی. یہ مردوں کے لیے بھائیوں کے لیے یہ گلے میں لپیٹنا چادر. پردے پردے میں رکھنا بھی ہے نا تو ان کا کوئی اور دوپٹہ ہو جو عورت کے لیے مخصوص ہوتا ہے نا وہ ہو. یہ اب مردوں کے لیے ہمارے مخصوص ہے. اس طرح گول کر کے اس کو جو ہم لپیٹتے ہیں نا اس طرح بھائیوں کا ہی ہے. ممکن ہے یہ دار المدینہ کی مجلس یا اس طرح کے اسلامی بھائی بمبئی وغیرہ میں ہر جگہ سن رہے ہوں گے شاید, امید کرتا ہوں. یہ ہمارا طے ہے کہ ہر تبدیلی اجازت سے ہوتی ہے, تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ کہیں بھی آپ مدار المدینہ یا مدرسۃ المدینہ جامعۃ المدینہ جو بھی آپ کریں ہمیشہ اپنے مدنی مرکز سے مشورہ کر کے کرنا چاہیے. یہاں بھی آ گئی ہے یہ کبھی سے اشارے کر رہے ہیں ابو رجب صاحب ان کی بچی کے لیے منگوائی ہے چادر. یار یہ بیچارے جب کہا کہ ہم یار علماء کو پوچھے بغیر اپنے کو پانی نہیں پینا تو ایسے سے گھوچے کرتے رہتے ہیں. دار لفتہ اہل سنت کس لیے ہے؟ تو اپنی جو ذمہ دار بڑے ذمہ دار ہیں ان کو بھی چاہیے کہ یار ایک دم سے اس طرح کی تبدیلی نہ کرے, کچھ سوچ کر کرے اور علماء سے پوچھ لیا کرے کہ یار کوئی رونگ نمبر تو نہیں ہے. یہ رونگ نمبر تھا. چلو اس بار نے مجھے پتا چل گیا اور اس کی تردید ہو گئی, ورنہ تو خدا جانے کہاں سے کہاں نکل جاتے. اب کوئی بھی جو آپ کو بتایا گیا اس میں اگر ایک پن بھی لگانی ہے تو یہ مہربانی کر کے آپ مدنی مرکز کے مشورے کے بغیر نہ کیا کریں. پاپا یہ ہماری مجلس کے اسلام بھائی یہاں تشریف فرمائے یہ اس بات کا نہ صرف فالو اپ کریں گے بلکہ آپ کو انشاءاللہ عزوجل کل کارکردگی بھی پیش کریں گے. تو سب جگہ اس بات اب اتنے لاکھوں روپے خرچہ کروا دیا ہوگا یہ کوئی مفت تو نہیں آتی چادر یار. حالانکہ تک نہیں بنتا. ہم نے مشورے سے ان کا یونیفارم تیار کیا تھا جو بچیوں نے پہنا ہوا تھا بیچاریوں نے. اب اس کو تو بچیاں ان کو امامہ باندھو یہ بنوا لیں گی, یہ تھوڑی منع کریں گی. کل جا کر ہو سکتا ہے امامہ کوئی پہنا بھی دے. سمجھے پھر تو بالکل سیدھا سیدھا ناجائز کا حکم لگے گا اگر بچیوں کو بھی کسی نے امامہ باندھا دو. یہ تو سیدھی سی مشابت ہے مرد کی, کنفرم مشابت ہے. چادر میں تو پھر بھی چلو کچھ مطلب ہو سکتا ہے کہیں سے رعایت نکل آئے, لیکن امامے میں رعایت نہیں ہے. اس سال تعلیمی آغاز پر تحریری طور پر کتھئی چادر کا لکھ کر بھیجا گیا تھا لباس کے ساتھ. چلو بھائی صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا اب یہ مدنی منیوں کے سوالات. جی بابا. اس شربت رنگ برنگی ہاتھ میں تھا ان کے؟ جی رنگ برنگی نہیں تھا, رنگین شربت تھا, ایک رنگ تھا. وہ شربت پیتے پیتے پوچھ رہی تھی کہ یہ محرم میں شربت اور یہ پانی کیوں پلاتے ہیں؟ یہ مدنی منیوں, امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شہزادے شہزادیاں سب کو کربلا میں پیاسا رکھا گیا تھا اور ان کو پیاسا شہید کر دیا تھا اس کی یاد میں. عیسیٰ علیہ السلام میں یہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ محرم کے دنوں میں ٹھنڈا پانی ٹھنڈا شربت پی کر ہم ان کو عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں. تو یہ جائز ہے لیکن یہ میں سو ہے تھوڑا سوچنے کا کہ پیاسوں کی یاد پیاسا رہ کر منائی جائے یا ٹھنڈے پانی پی کر منائی جائے, یہ ایک نقطہ ہے. تو ہمارے عاشقان رسول تو روزہ رکھ کر یاد مناتے, پیاس بھی لگتی ہے بھوک بھی لگتی ہے. وہ ہے نا کسی نے کہا ہے پیاسے رہو تو یاد کرو پیاس امام کی. تو اس میں تو یہی ہے کہ بھوکے رہو تو یاد کرو بھوک امام کی, سمجھ میں تو یہ آتا ہے. پانی پی کر پیاس یاد نہیں آتی, پیاسے رہ کر ہی پیاس یاد آتی ہے. تب جان بوجھ کر اپنے آپ کو پیاس کی ہلاکت میں ڈالنے کی بھی شرن اجازت دی ہے. وہاں تو کربلا میں تو یہ وہاں ظالموں نے وہ نہرِ فرات پر وہ پہرا لگا دیا تھا, پانی لینے نہیں دے رہے تھے. تو وہ تو ان حضرات کی مجبوری تھی اور ان کے لیے تو اس میں صبر اور اجر تھا. ہم جان بوجھ کر ایسے پیاسے رہے کہ ہمارے نماز میں بھی دل نہ لگے تو اس کی شرن اجازت نہیں ملے گی. ہاں روزہ رکھا اور اس میں پیاس لگی تو بھلے پیاس لگی, یہ صحیح ہے. تو روزہ رکھ کر تو عاشورے کا تو الحمدللہ روزہ حدیثوں میں بھی ہے. تو عاشورے کا روزہ رکھا جاتا ہے ہمارے ہاں اور ساتھ میں نویں یا گیارہویں کا بھی ملا لینا چاہیے. دسویں نویں اور دسویں یا دسویں اور گیارہویں. باقی دو مدنی منیوں نے کیا سوال کیا یہ سمجھ نہیں آئی. پاپا وہ شربت ہی کا سوال کیا تھا مدنی منی نے اور اس کے بعد منیوں نے سوال کیا تھا, ایک تو یہ کہ کھچڑا کی نیاز ہم کیوں کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ لفظ اس کے لیے عام طور پر لوگ اس خوراک کے لیے لفظ حلیم استعمال کرتے ہیں اور آپ منع کرتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا یہ بتا دوں کہ پانی کی سبیل لگانا یا امام علی مقام اور شہداء کربلا کے سوال ثواب کے لیے سبیل لگانا پانی پلانا یہ جائز ہے, میں برا نہیں کہہ رہا, نعوذ باللہ, نہ منع بھی نہیں ہے, یہ جائز ہے, اچھا کام ہے, کار ثواب. میں ویسے آپ کو چوٹ کر رہا تھا کہ مطلب ان کی یاد میں تھوڑا بھوکا رہ کر بھی تو روزہ رکھ کر بھی ان کے سوال ثواب کے لیے تھوڑا ان کی پیاس اور بھوک کا بھی تو اندازہ لگا آدمی کہ بھوک اور پیاس. پھر خیر ہماری بھوک اور پیاس کیا, ہماری بھوک اور پیاس میٹھی میٹھی اور ٹھنڈے ٹھنڈے پنکھے اور سورج ڈوبا تو ٹھنڈے ٹھنڈے شربت کے جام, لیکن وہاں تلواریں لہرا رہی تھی, وہاں تیر, وہاں بھالے, دشمن وہاں آنکھیں نکال کر ڈرا رہا تھا, جان کے در پہ تھا. وہاں کا اور یہاں کا نقشہ تو زمین و آسمان کا فرق ہے نا, مل ہی نہیں سکتی ترکیب. اچھا اب یہ کہ کھچڑا, کھچڑا کو حلیم اس لیے نہیں کہتا میں کہ حلیم اللہ کا نام ہے. آپ نے نام سنا کسی کا عبد الحلیم, یعنی حلیم کا بندہ ہے نا, حلیم اللہ کا نام ہے, صفاتی نام ہے. تو اس لیے اب یہ کہ مزہ نہیں آتا کہ کیا آپ مثال بھی دینے کی ہمت نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ یار یہ کھچڑا جو ہے نا خراب ہو گیا, اب کیا اس جگہ وہ نام لیں گے؟ نعوذ باللہ. اعلیٰ حضرت نے تو جیسے ایسے نام رکھنے سے بھی منع فرمایا, جیسے حیا ناجائز نہیں ہے, حیا نام رکھا وہ ایسا ہے کہ حیا تو اب حیا تو حیا کہاں ہے, حیا تو چلی گئی. شاید اعلیٰ حضرت نے مثال دی ہے نہ شرم حیا چلی گئی. تو یہ اچھا حدیث شریف میں برکت کا ذکر ہے تو برکت برکت برکت نہیں ہے تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے, برکت نہیں ہے. تو اس لیے نام وہ ہو کہ جس میں اس طرح کا وہ معاملہ نہ ہو. جنت نام رکھتے ہیں, جنت نام رکھتے ہیں, نام رکھتے ہیں جنت جائز ہے, لیکن وہی بات یہاں بھی شاید بنے بھائی وہ جنت وہ دیکھنے کے لیے کیا ہوا, جنت نہیں ملی, جنت نہیں ملی. اب یہ کہ ایک دم سے پھر یہ بھی ہے کہ پھر وہ پھر گندگیوں طرف بھی تو اشارے کرتے ہوں گے نا کہ اس نے یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے. یا سمجھ جا رہے ہیں ہم, تو اس لیے وہ حلیم میں کھچڑے کو کیوں نہیں کرتا, یہ سمجھ میں آ گیا, آ گیا نا الحمدللہ. تو جب اس کے لیے متبادل لفظ موجود ہے کھچڑا, تو کھچڑا تو حلیم کہنا کو واجب تو تھا نہیں, کھچڑا اس کو بولتے ہیں. اب نہیں بولتے تو کھچڑی کو یاد کر لیں تو پھر اس کا مذکر کر لیں کھچڑا ہو جائے گا. ہم کھچڑا کیوں کرتے ہیں, یہ بھی عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے کیا جاتا ہے, یہ تاریخی روایت ہے, تاریخی تاریخی بنے یعنی کہ ہسٹریکل, اس دور ہسٹریکل بولیں گے نہیں, ہسٹوریکل ہسٹوریکل. حمیدی صاحب صحیح ہے نا, حمیدی صاحب صحیح ہے, نہیں حمیدی صاحب آدمی صحیح, ساؤتھ افریقہ صوفی نگر, حمیدی صاحب صحیح کہہ رہا ہوں, ہسٹوریکل جزاک اللہ. نہیں وہ تائید کر رہے ہیں, جزاک اللہ جزاکم اللہ. جی آپ کو وہ بھی مل گیا, حمیدی صاحب صحیح ہے, صحیح آدمی ہے, تمہیں صحیح آدمی کو صحیح نہیں بولے, کیا بات ہے حمیدی صاحب آپ کی, اللہ اور برکت دے ان کو, ان کا سایہ ہمارے سروں میں دراز کرے, اس سے اللہ تعالی ہم کو اور مزید بھی عطا کرے. ماشاءاللہ پیچھے ابا ہمارے وہ نوری نام ہے حضرت بیٹھے ہوئے ابا, وہ بھی ڈر بن گئی ہیں. اچھا اچھا ان کے ساتھ نوری لگتا ہے, حضور مفتی اعظم ہند, مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ غالباً, ماشاءاللہ بارک اللہ. تو یہ کھچڑا اس لیے بناتے ہیں, اور ہسٹوریکل یعنی تاریخی اس کی حکایت یہ دی جاتی ہے کہ جب کربلا میں شہادت کا واقعہ ہو چکا تو یزیدیوں نے اپنے اپنے مرے ہوئوں کو تو گلا کھود کے دفن کیا, مگر اہل بیت اطہار کے مبارک لاشیں یوں ہی چھوڑ کے چلے گئے بے گور و کفن. تو تیسرے دن مقام غادریہ کوئی وہاں کوئی گاؤں تھا, وہاں کے کچھ لوگ آئے, وہ عاشقان صحابہ و اہل بیت تھے, تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ بے گور و کفن لاشیں اہل بیت اطہار کی پڑی ہیں, تو ان حضرات نے ان سب کے کفن دفن کا انتظام کیا, اور تیسرے دن انہوں نے چاول تو کنک تو دالیں تو یہ مکس کر کے کچھ اناج ایک غذا بنائی, تو وہ غذا انہوں نے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے بنائی شہداء کربلا کے, اور اس غذا کا چونکہ یہ ملغوبہ تھا یہ معجون تھا مکس سب, تو اس کا نام پڑ گیا کھچڑا. یہ حلیم دراصل حلیم ہے نا, یہ لحیم سے بنا ہے, اصل لفظ اس کا غالباً لحیم تھا, لحم معنی گوشت, اور کھچڑے کا جو سب سے نمایاں جز اور لذیذ حصہ جو ہے یہ گوشت ہوتا ہے لحم, تو لحم سے وہ لحیم یعنی کہ گوشت والا, تو یہ لحیم کو یار لوگوں نے حلیم کر دیا تو ہم نے پھر اس کو کھچڑا بنا دیا. کھچڑا تو اس کا نام میں نے نہیں رکھا, کھچڑا تو ہے اس کا نام, تو ہم نے پھر تم نے لحیم کو حلیم کیوں کیا, ہم اگر لحیم بولیں گے تو کوئی سمجھے گا نہیں, حلیم بولیں گے تو ہمارا دل نہیں سمجھ پا رہا, منع کرتا ہے کہ نہیں بولو لبیک نہیں بولتا, تو کھچڑا بھی ہے نام, تو ہم نے کھچڑے کو عام کر دیا, اس سے کس نے اختلاف کرنا, ہم اگر کوئی جھگڑا تو کرے گا نہیں, نہیں اس پر اللہ کا نام ہی لیا کرو حلیم ہی بولا کرو, تو حلیم تو ہے ہی نہیں اس کا نام, اس کا نام لحیم ہے, آپ لائن بولو تو عوام آپ کو سمجھائیں گے کہ کیا بولنا چاہیے. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا جاتا ہے, یہ تاریخ کی روایت ہے. تو یوں یہ کھچڑا وہاں سے اس کا رواج پڑا اور عاشقان صحابہ و اہل بیت اب تک یہ کھچڑا کھا رہے ہیں, کھلا رہے ہیں. نیت صاف ہونی چاہیے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کریں تو یہ اچھا آئے گا. چونگی نقل اچھی ہے, وہ اچھے لوگ تھے صحابہ کرام اور آل رسول چاہنے والے لوگ تھے, مسلمان تھے اور تابعین تھے. تابعین وہ جو صحابہ کرام کو دیکھیں, ان کی صحبت اختیار کریں, تو اس دور کے یہ مسلمان تھے. تو یہ اچھے لوگ تھے ظاہر ہے, تابعین کا دور اچھا دور تھا. تو اچھوں کی نقل اچھی ہوتی ہے الحمدللہ. تو ان نیتوں کے ساتھ, اچھی نیتوں کے ساتھ کھچڑا پکائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو اللہ کرے گا تو بہت ثواب ملے گا, برکت بھی حاصل ہوگی, روزی میں بھی برکت ہوگی اور بھی بلائیں دور ہوں گی انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. میڈیکل کالج مدینۃ الاولیاء ملتان پنجاب پاکستان. خوش آمدید. پاپا ہماری مجلس شعبہ تعلیم کی طرف سے جو کارکردگی ملی ہے اس میں یہ اب تک کی جو ان کی کارکردگی ہے اس میں 26 مقامات پر ماشاءاللہ مختلف مقامات پر یہ ان کی جو مجلس کے تحت 46 مقامات اور 26 جگہوں پر یہ اسکائپ کے ذریعے ایڈ یہاں پر یہ شامل ہوں گے ماشاءاللہ. یہ ہمارا 26 اور یہ 25 اور 41 تبرکن بولتے ہیں اور پھر یہ ڈن کرتے ہیں کہ 26 ایسا نہیں کیا. اگر 26 نہیں ہے تو پھر وہ پھر کم از کم یہ کہا کریں کم و بیش 26. پاپا یہ جو لسٹ ملی ہے باقاعدہ نہیں میں آپ کو نہیں کہہ رہا, آپ تو محتاط ہیں اس نے ذہن رکھتے ہیں آپ سے, لیکن جنرلی ہمارے یہاں یہ چلا ہے 20 ہوں گے تو بھی 26 اور 28 ہوں گے تو بھی 26. یہ بھی غلط ہو جائے گا کیونکہ جزم کر دیا نا 26 میں, لیکن کم و بیش 26 یعنی کم زیادہ, کم و بیش مطلب کم زیادہ 26, 26 سے زیادہ بھی ہو سکتے کم بھی ہو سکتے, تو کچھ یعنی کہ وہ جان بچ جائے گی آپ کی. پاپا اسی طرح ہمارے مکتبۃ المدینہ کے اسلامی میں نے بھیجی ہے بہار شریعت 16 حصہ, یہ الگ سے بھی مکتبۃ المدینہ پہ دستیاب ہے. سبحان اللہ. ہدیہ بھی ارشاد فرما دیجیے. 85 روپیہ ہدیہ ہے. اور پاپا ایک اسلامی میں نے ترکیب بنائی, 4 ہماری تربیت گاہ پر جو ہے وہ انہوں نے پیش کی ہیں کہ میری طرف سے رکھیں, جو بھی پڑھنا چاہے تربیت گاہ والے اس کو استعمال. تربیت گاہ والے اب سنبھالتے رہے اس کو عمر بھر, کوئی اختیارات گنی کہ نہیں یار؟ ٹھیک وقف کری نہیں یار, آنے نہ کہ نہیں اختیارات وقف کری چکی ہو نا ادھر. جی بابا اس پہ اسٹمپ وغیرہ جو تربیت گاہ کی کتابیں ہوتی ہیں بابا یہ اس طرح سے ہمارے اسلام پہ اسٹمپ لگاتے ہیں اس پر. اللہ کرے سنبھال گیا. تربیت گاہ پر جو کتابیں ہوتی ہیں بابا یہ اسٹمپ لگاتے ہیں اس پہ لگا دے وقف پر آئے تربیت گاہ مدنی تربیت گاہ. جی بابا ٹھیک ہے سنبھالے خیر ان شاء اللہ کام مل گیا یہ بھی کار سواب ماشاء اللہ. بابا ویسے کرنا کیا چاہیے ہمیں ایسے موقع پر؟ کچھ ایسے کہ کوئی لے جائے کسی کو آپ دینا چاہیں تو بھی میری طرف سے اجازت ہے. اس طرح کے جملے ہوں کہ وہ بھی آزمائش ہو گئی نا, اب تو یہ نہ گھر لے جا سکتے ہیں نہ تربیت گاہ سے اس کو دور نہیں لے جا سکتے نا. تربیت گاہ کے لیے دیے تربیت گاہ جس کو کہا جائے تربیت گاہ کا جو دائرہ کار ہے اس میں بھلے بیٹھ کے پڑے, آزمائش ہو گئی نا. وہی کہ جو تربیت گاہ کا دائرہ کار ہی کہلے گا چلو پورے فیضان مدینہ میں اجازت دے دیجئے, باہر تو نہیں لے آ سکتا نا یار, وقت ہو گئی نا یا لے جا سکے گا نہیں لے جا سکے گا نا, باہر نہیں لے جا سکے گا. اب بعض اوقات باہر لے جانا پڑتا ہے, ضرورت پڑتی ہے وہ لے جاتے ہوں گے, فیضان سنت تربیت گاہ کی ہوتی ہوگی پڑوس کی مسجد میں درس دے رہا تو یہ لے جا لا کے رکھ دیتے ہوں گے وہ لے جاتے ہوں گے, یہ کیسے اجازت ملے گی اگر تربیت گاہ کے لیے وقف کروائیے تو. تو اس لیے کلیئر بات کیا کریں ہم باہر بھی لے جائیں گے تو آپ مہربانی کر کے اس کو وقف نہ کریں. بابا اسی طرح مسجد میں درس دیا جاتا ہے تو اس کتابوں کے لیے بھی تاکہ چوک درس بھی دے سکیں قافلوں میں بھی لے کر جا سکیں. جی ہاں اگر یہ سراحت کرنی پڑے گی نا کہ یہ وقف نہ کہے بلکہ بولا یہ میں دے رہا ہوں یہ اب قافلوں میں چاہے لے جائیں چاہے اس کو جہاں بھی چاہے استعمال کریں کسی کو اٹھا کر تحفے میں بھی دے دیں تو میری طرف سے اجازت ہے یعنی مباح کر دے اس کو جو مطلب چاہے آپ کریں. جیسے ہم چندے میں کرتے ہیں عطیات میں کہ جو بھی نیک اور جائز کام میں دعوت اسلامی خرچ کرنا چاہے اس کی اجازت دے دیں. جب بڑی تحریک ہے بڑی ہو یا چھوٹی ہو احتیاط تو آپ کو پتا ایک آدمی بھی نہیں کرتا جب بندہ نہیں کرتا تو اتنی بڑی تحریک کہاں کرے گی. تحریک بنتی بندے سے بندہ بندے جمع ہو کر تحریک بن جاتی ہے. تو اس لیے ہم گناہوں سے بچے رہے وقف کرنے کا ثواب تو ملا اس کو انشاءاللہ ثواب ہی ثواب ہے. جو بیچارہ جس نے جزاک اللہ کہہ کر وہ رکھ دیا نا اب اس کے لیے آزمائش ہو گئی نا اب ادھر ادھر دے نہیں سکتے یہ گمان غالب میں دیتے ہوں گے دیگر مسجدوں کے لیے درسوں میں چوک درسوں میں یہاں کی کتابیں جاتی ہوں گی قافلوں میں جاتی ہوں گی. اگر کسی نے تربیت گاہ کے لیے وقف کیا ہے اور اگر ان کا کوئی لکھے ہوئے مدنی پھول نہیں ہے یا ایسا عرف نہیں جاری کہ اس کے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہر جگہ لے جایا کرو تو پھر اجازت نہیں ملے گی نا. اور وہ بھی پتہ ہونا چاہیے دینے والے کو بھی نا کہ لے جائیں گے. تو یوں معاملات یہ سب دارالفتا اہل سنت سے بس رہنما ہی لیتے رہیے. آپ کے یہاں تو فیضان مدینہ میں دارالفتا موجود ہے دوسرے مراکز میں تو خدا جانے کیا کیا کرتے ہوں گے. بپا حاجی علی نگر والے عاشقان رسول کثیر تعداد میں اس وقت نیٹ کے ذریعے ہمارے ساتھ موجود ہیں جن میں دار المدینہ کے سرپرست اسلامی بھائی عاشقان رسول وہاں موجود ہیں. ماشاء اللہ کثیر مقدار ہے الحمدللہ. مرحبا مرحبا مرحبا. بپا دار المدینہ کے بچوں کے کچھ اور بھی سوالات ہیں. لبائک السلام علیکم وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا کے دن میں سب اسلام نگار قافلے میں رضا کرتے ہیں کیا ہم بھی کریں؟ میدان کا بھائی قافلے سب کرتے تھے میں بھی کروں. ادھورا ادھورا سوال سمجھ آ رہے تھے. بپا دو نے تو یہی سوال کیا کہ سب قافلے میں سفر کرتے میں کیا کروں میں بھی کروں, اور ایک نے یہ سوال کیا ہے کہ وہ کیا مطلب لال مٹی ہو جاتی ہے کربلا کی دس محرم کی, یہ بتائیے. ابھی آپ مدنی منے ہیں آپ مدرسۃ المدینہ میں ہیں تو اپنا سبق یاد کریں اور دار المدینہ میں تب بھی اپنا سبق یاد کریں. اور کربلا کی مٹی 10 تاریخ کو لال نہیں ہوتی جیسی ہے ویسی رہتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی نبی صلی اللہ تعالی علی محمد مدنی کسوٹی. سبحان اللہ. بپا بروج ہند خواجہ دانائی کابینہ والے بھی ہو سکتے ہیں ہماری کسوٹی میں بھی شامل ہو جائیں. حبیب صلی اللہ. چلے امین بھائی آج کون ہے؟ آج تو دار المدینہ والے بھی ہیں شعبہ تعلیم والے بھی ہیں پاک مدنی کابینہ والے بھی ہیں. آج تو آ جا یار پاکستان میں جہاں کہیں بھی ہونا. باب الاسلام ہماری جنیدی کابینہ والے بھی ہیں. ہمارے پاس آج تاثرات بھی ہیں نعت خوانوں کے بھی ہیں بھی تاثرات ہیں مدنی کسوٹی بھی ہے. پہلے مدنی جلدی جلدی مدنی کسوٹی کریں ٹائم ہمارے پاس کم ہے. ایسا یہ کسوٹی کریں اس وقت ہم تاثرات چلا لیتے ہیں جمع ہمارے اگر دار المدینہ کے سرپرست چلے چلائیے وہ اسلام بھائی جو قافلوں میں سفر کیا انہوں نے اگر ایسا مدنی چلے کہ آپ اسلام بھائی جمع کریں اور مدنی چلیں گے ناظرین ذرا دیکھیں تاثرات. عبدالحنان میرا نام ہے طبی یونانی کی وابستہ ہوں. تبدیلیاں آپ لانا چاہتے ہیں وہ بہت ہی خوش آئند ہیں اور بڑی توقعات اس وابستہ کی جا سکتی ہیں کہ ایک خلا ماضی میں ایک رہا درمیان میں کہ دینی و دنیاوی تعلیم کے درمیان, اور دونوں سے جو فارغین جو نکلتے رہے ان کو الگ الگ نظروں سے دیکھا جاتا رہا اور الگ الگ خدمات ان کے سپرد رہی, ان سب کو ایک ہونا چاہیے. میں سہیل فاضل عثمانی کنٹرولر اسٹوڈنٹ افیئرس کی حیثیت سے جامعہ انڈی میں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہوں. مجھے جان کر خوشی ہوئی کہ دارالمدینہ اور مدینہ اسکول اور پھر بین الاقوامی یونیورسٹی بھی دعوت اسلامی کے تحت قائم ہوئی ہے, اور اس سلسلے میں جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ یقیناً قابل ستائش ہیں. مجھے ڈاکٹر عبد الوہاب کہتے ہیں, میں 22 سال تک آئی بی اے کا ڈائریکٹر رہا ہوں اور کراچی یونیورسٹی کا بھی وائس چانسلر, اور آج کل میں محمد علی جناح یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہوں. تو مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ دارالمدینہ اسکول وہ نوی تک پہنچ گیا ہے, اور اس میں نہ صرف دینی تعلیم ہے بلکہ جدید علوم اور معاشرے کی جو جدید ضروریات ہیں ان کے مطابق بھی تعلیم دی جا رہی ہے. امیر سنت ہیں, ان کو اس چیز کی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے تعلیم کے لیے جو بھی خدمات انجام دے رہی ہے اور ان کی تنظیم جو دے رہی ہے, ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے اور جو ہے اس چیز کی قوت و طاقت عطا فرمائے کہ جی وہ پوری دنیا میں تعلیم کے لیے کوششیں اپنی جو ہے وہ پوری کریں. میرا نام جواد داؤد ہے, میں ڈپٹی رجسٹرار ایچ آر اور چیف ایڈمنسٹریٹر ہمدرد یونیورسٹی میں ہوتا ہوں مدینۃ الحکمہ. اسلام کی دعوت جو ہے وہ بالکل ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے انسان کبھی ڈینائی نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, اور تعلیم ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ جی اگر چین بھی جانا پڑے تعلیم کے لیے اس زمانے میں, کیونکہ چین ایک بہت ہی ملک دور ہوتا تھا. تو اس معاملے میں آپ لوگوں کی ان کوششوں کو بہت میں سراہتا ہوں, اور اگر اس معاملے میں اگر آپ لوگوں کو کسی بھی ضرورت ہو ہیلپ کی کسی چیز کی, انشاءاللہ میں بالکل حاضر ہوں, تو آپ لوگوں کے ساتھ بالکل تعاون کیا جائے گا. محمد ایوب اتاری میرا نام ہے, اور میں ایک یونیورسٹی کے اندر انگلش لینگویج اور لٹریچر کا ٹیچر ہوں. اس پرفتن دور کے اندر دعوت اسلامی الحمدللہ عز و جل اپنے کثیر شعبہ جات کے اندر جو عالم اسلام کی خدمت کر رہی ہے, آئی ہائیلی اپریشیٹ آل دیز ایفرٹس بائی دعوت اسلامی اینڈ اسپیشلی the different departments working for the students and the teachers like Darul Madina school system and in the future coming Darul Madina University and all the different departments that are working in the correlation with the teachers and students. I highly appreciate all these. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. جی امین بھائی تیاری ہو گئی. 11 سوال فی سوال 25 سیکنڈ, 12ویں کے اندر مرادی شہر تک پہنچنا ہے اور اس کے بھی 25 سیکنڈ ہوں گے. وقت چلا دیں جی صاحب ہم. جی لبیک چلا دیجیے. پہلا سوال کون کرے؟ آپ شروع کریں. کریں کیا سوال کریں؟ وقت چل چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کی مرادی شخصیت انسانوں میں سے ہے یا انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات میں سے ہے؟ کتنے سوال ہوئے؟ دیگر مخلوقات بھی آ گئے, انسان بھی آ گئے. بندی مذاکرہ کر رہا ہے. کیا آپ کی مرادی شخصیت انسانوں میں سے ہے؟ سب شخصیت ہو گئے تو انسان جی, مرادی شخصیت کا مرادی. چلیں آپ کو شارٹ کرتا ہوں جی. لا نعم ماشاء اللہ مرحبا. ایسا مدنی مذاکروں میں شرکت کی بھی اجازت دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدی کیا آپ کی ظاہری آپ کی شخصیت ظاہری حیات سے متصل ہے؟ لا جی نہیں. دو سوال ہو چکے, ایک نعم ایک لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور یہ ارشاد فرمائیے, کیا آپ کی مرادی شخصیت مرد ہے؟ نعم. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کیا آپ کی مرادی شخصیت عرب شریف سے تعلق رکھتی؟ لا کیا آپ کی مرادی شخصیت بغداد شریف سے تعلق رکھتی ہے؟ لا. نہ عرب سے تعلق. ٹائم بہت کم ہے امین بھائی. نہ بغداد. دکھانا بہت کچھ ہے. پندرہ سیکنڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کی مرادی شخصیت پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں؟ نعم. سبحان اللہ. پاکستان پہنچے؟ کوٹا ہند والے بھی آ گئے ہمارے درمیان نیٹ کے ذریعے. آ جاؤ ممبئی والے بھی آ جاؤ, ساؤتھ افریقہ والے بھی آ جاؤ, کوٹا ہند والے بھی آ جاؤ, جس کو آنا ہے آ جاؤ. یہ باب المدینہ والے یہ سمجھ لے آپ کے 10 سیکنڈ باقی ہے, ہم آپ کا وقت لے لیتے اس طرح بڑے طریقے سے. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا ان کا مزار شریف مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں ہے؟ ملتان شریف میں. مدینۃ الاولیاء ملتان شریف. مدینۃ الاولیاء ملتان شریف ہے. لا. پاکستان میں بہت سارے شہر ہیں, ابھی تو مدینۃ الاولیاء پہنچے ہیں, مرکز الاولیاء بھی ہے, سردار آباد بھی, باب المدینہ. باب المدینہ میں جتنے مزارات ہیں وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں. ہاں. اور نیٹ پر اسلامی بھائی عاشقان رسول بھی آئی جا رہے ہیں. جی سوال کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب تو ہند بنارس والے بھی آ گئے صاحب, آنے دو. یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا آپ کی مرادی شخصیت مرکز الاولیاء لاہور شریف سے ہے؟ ان کا تعلق مزار شریف. مزار شریف تعلق دو سوال ہوگا صاحب. مزار شریف یا ان کا تعلق؟ ہاں یہ بتا. مرکز الاولیاء میں ان کا مزار شریف ہے؟ لا. ابھی مرکز الاولیاء ہوا ہے, مدینۃ الاولیاء ہوا ہے, بہت زیادہ رہ گئے, بنارس والے آ گئے, اب دیکھیں یہ کہاں تک پہنچتے ہیں. بہرحال آج مدنی کسوٹی ان والوں بنارس کے اسلامی بھائیوں, یا آپ کی مرادی شخصیت کا مزار شریف پاک پتن میں ہے؟ آٹھواں سوال ہے. جی جی. نعم. ماشاءاللہ. پاک پتن شریف تک پہنچ گئے, پاکستان پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو میں حاجی امین صاحب سے ایک سوال کروں گا, ایک ہی سمے میں تین سوال کرے تو اس کی کتنی مدنی فیسیں ہونی چاہیے؟ انشاءاللہ عزوجل محرم الحرام 8, 9, 10, 11. تین دن کا اعلان نہیں کرنا یار, چار دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا. بنا دیا تین سوال کے لیے. اچھا ابھی نام تھوڑی لیا ہے, ابھی تو صرف وہ سوالات کے بدلی پھیر دی ہے. چلے دیر. کیا آپ کی مرادی شخصیت کے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں؟ نعم. سبحان اللہ. آخری سوال. پاک پتن شریف پاکستان. ایسا یہ مدنی فیس بھی دیں گے نا نام بتاتے وقت؟ نہیں ابھی تو سوال باقی ہے نا ہمارے. جی جی سوال کے بعد پھر وہ مدنی فیس کی طرف. ایک سوال باقی. آخری سوال جی کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو سر پہ چادر ہوتی تو کچھ اور بات. دار المدینہ والے ملتان شریف مدینہ تو لالیہ والے بھی سر کی یہ چادر والی مدنی فیس قبول کر لیں جو نیٹ والی ہے, نیٹ پر آئے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. جی آپ سوال کیجیے اسلام بھائی. جو حضور کیا اور اعلان ضرور پہلے کر دیں سفید چادر کا, بعد میں آپ سوال کیجیے گا انشاءاللہ. حضور ملتان والوں کو بھی اعلان کرنے کی اجازت ہے. حضور کیا آپ کے مرادی شخصیت کا لقب گنجا شکر ہے؟ نعم. سفید چادر کا اعلان نہیں. اب نام لینا ہے تو ہمارے یہ دار المدینہ سے تعلق رکھنے والے اسلام بھائی مدنی فیس کے ساتھ نام کا اعلان کریں گے. اگر آپ انکار کر رہے ہیں تو ہمارے سکھر کے بھی طلبہ موجود ہیں، سبحان اللہ، کسی سے بھی لے لیں گے، فیس تو چاہیے ہم کو۔ دار المدینہ والوں کی چھٹی ہوتی ہے، جامع المدینہ سکھر ایسا نہیں ہونا چاہیے، ان میں سے کوئی اپنے مدنی فیس کے ساتھ، کیا فیس ایسا یہ دیں گے ہم ہنٹ سے لے لیں، مدنی فیس آپ بتا دیجئے۔ بھائی صاحب یہ فتاوی رضویہ کی چوتھی جلد ان کی چل رہی ہے اور یہ نیت پیش کر رہے ہیں کہ اچھا چار جلدیں انہوں نے مختلف پڑھی ہیں نا، اور ان کی یہ نیت ہے کہ 1435 میں یہ فتاوی رضویہ پوری کریں گے۔ ماشاءاللہ، جامعۃ المدینہ احمد آباد ہند والے عاشقان رسول بھی موجود ہیں، ایسا ہو سکتا ہے وہاں سے بھی نیت آ جائے۔ سکھر کے طلبہ کی بہت ساری نمایاں کارکردگیاں ہمیں مل رہی ہیں، سبحان اللہ، انشاءاللہ باپا کو وہ بھی پیش کرنی ہے، درس مدنی کاموں کی دھومے مچا رہے ہیں۔ یہ اسلام بھائی نام لیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعۃ المدینہ سکھر درجہ ثالثہ میں پڑھتا ہوں، میرا نام عزیز العطاری ہے، کیا آپ کی مرادی شخصیات کا نام بابا فرید الدین شکر گنجے شکر نام لے نام بابا فرید الدین نام نام نام نام گنج شکر نام دیکھیں اب یہ مسعود مسعود جواب درست ہے، حق فرید حق فرید حق فرید صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد۔ آپ کی ولادت ملتان شریف میں ہوئی تھی اور 5 محرم الحرام کو کے متعلق لکھا ہے کہ آپ کا وصال شریف ہوا تھا۔ آپ کے مدنی پھول میں نے دیکھے، بڑے ہی عمدہ ترین مدنی پھول ہیں، ایک بڑا خوبصورت مدنی پھول ہے، اگر سب سنیں توجہ کے ساتھ، حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، اگر تم یہ سارے اسلام توجہ سے سنیں، اگر تم ساری مخلوق کو دشمن بنانا چاہتے ہو تو تکبر کی صفت پیدا کر لو۔ اتنا کتنا کمال کا یہ مدنی پھول ہے، اگر تم تکبر کی صفت پیدا کر لو تو سب تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ یعنی حقیقت یہ کہ تکبر اگر اس کو یوں سمجھیں کہ اصل میں متکبر جو ہوتا ہے نا، اس کا کوئی دوست نہیں ہوتا، اس کا گھمنڈ والا جو انداز ہوتا ہے نا، اور لوگوں کو نیچا دکھانے کا جو انداز ہوتا ہے، لوگوں کو گھٹیا سمجھنے کا جو انداز ہوتا ہے، وہ خود کو برتر سمجھنے کا جو انداز ہوتا ہے، اس کے مطابق اگر ہم غور کریں تو تکبر ہر حوالے سے بری صفت ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے تکبر کی نحوست سے۔ مسجد آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ باطن ظاہر سے عمدہ اور بہتر رکھو، پھر ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں علم دین کی حفاظت اور نگہداشت کرو، ایک بہت پیارا مدنی بولیتا فرماتے ہیں دوست کو اچھے اخلاق کے ذریعے اپنا گرویدہ بنا لو، اچھے اخلاق کا بھی درس، تکبر سے بچنے کا درس، اور بہت سارے دنیا اور آخرت میں کام آنے والے مدنی پھول آپ کے ارشادات میں ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کروڑوں کروڑ رحمتیں ہمیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہمارے نعت خوان اسلامی بھائیوں کا مدنی مذاکرہ ہے، پچھلے دنوں نعت خوان اسلامی بھائیوں کے یہاں ایک مدنی مشورہ ہوا، آئیے ہم آپ کو اس مشنی مشورے کی کچھ جھلکیاں، پچھلے مدنی مذاکرے کی کچھ جھلکیاں، اور آگے جو انہوں نے دعوتیں دی ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں، دیکھیں کیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عزوجل 10 نومبر بروز اتوار بعد نماز عشاء دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی سیاہی دامت برکاتہم العالیہ بالخصوص ناتواں اسلامی بھائیوں سے مدنی مذاکرہ فرمائیں گے. اور اس وقت مدنی مذاکرے کی تیاری کے سلسلے میں الحاج صدیق اسماعیل صاحب کے گھر پہ کافی ناتواں اسلامی بھائی جمع ہیں اور ان کا مدنی مشورہ رکھا گیا ہے. میرے لیے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ میرے غریب خانے پر تمام ثناخواں حضرات مل بیٹھے ہیں اور پچھلے مدنی مذاکرے میں جو فیضان مدینہ میں ہم سب حاضر ہوئے تھے, کیونکہ نعت خوانی کے انداز پر بہت زیادہ تنقیدی معاملات تھے, اس میں کچھ غلطیاں بھی تھیں, اس کو اعتراف کیا ہم نے کہ جہان بھر کے علماؤں نے سمجھا لیا کہ اس انداز میں نت نت نعت شریف نہ پڑھو, لیکن یہ آپ کی نگاہ اور آپ کی صحبت کا اثر ہے کہ ثناخوا خود اٹھ کر یہ کہہ دے کہ آئندہ ہم یہ انداز نہیں اپنائیں گے. انشاءاللہ آج کے بعد جب بھی نعت پڑھوں گا انشاءاللہ بغیر ذکر پڑھوں گا. میں بھی آج توبہ کرتا ہوں, میں آئندہ ذکر میں انشاءاللہ کبھی بھی نہیں پڑھوں گا. بالکل, میں انشاءاللہ ذکر والی بند کر دی الحمدللہ. میں بھی انشاءاللہ عزم مصمم کرتا ہوں کہ آج کے بعد انشاءاللہ ذکر والی نعت نہ البم میں پڑھوں گا نہ محفلوں میں پڑھوں گا. اور آج تک میں نے جتنی بھی ذکر پر سیڈیاں میری جو ریلیز ہوئی میں ان سے توبہ کرتا ہوں. آج ہم تمام ثناخوانوں کی نعت کی برکت یہ ہے کہ آج ہم بہت دیر سے آپ کے دیدار کر رہے ہیں اور ایک ایک لمحے میں ہمیں اللہ کی رحمت نصیب ہو رہی ہے. یہ آپ کا فیضان ہے, ہم آپ کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہیں. آپ کا فیضان ہم سب پر رہے, آپ کے نظر کرم سے سب کچھ سیکھنے کو ملے. اور میری بہت دعا ہے کہ جس مشن کو آپ لے کر چلے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس میں کچھ حصہ ڈلوانے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ اللہ کیے جہان سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. میرے ان تمام ثناخوانوں نے اس پر کافی حد تک عمل کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا بھی ایک فرض, ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اپنے طور پر بھی جتنی کوشش کر سکتے ہیں اس کو پھیلانے کے لیے ہم کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب پہلا مدنی مذاکرہ تھا تو اس وقت اکثریت جو ہے وہ کراچی کے نعت خوانوں کی تھی, پھر یہی پھر جب سیکنڈ ٹائم ہوا تو پھر کچھ پنجاب کے نعت خواں ہیں, کچھ سندھ کے آئے, تو یہ مسلسل اویئرنیس بڑھتی جا رہی ہے. باب المدینہ کراچی میں مدنی مذاکرہ ہوا, اس میں شرکت ایک کثیر تعداد کراچی کے ہی نعت خوانوں کی تھی اور چند نعت خوان اس میں پنجاب کے آئے تھے. جو آئے تھے انہوں نے واقعی اس کا اثر قبول کیا ہے. اس مرتبہ ہماری یہ کوشش ہے کہ پنجاب کے زیادہ سے زیادہ نعت خوانوں کو دعوت دی جائے. اور کسی شفقت کیسی فرمائی تھی باپا نے جب وہ آئے تھے؟ جی وہ آئے تھے تو ان کو شہری افطاری کے مواقع مہمان نوازی باپا نے خود فرمائی ان کی اور ان کو اپنے ساتھ رکھا تھا. اور اس بار بھی خاص کر ہم نے یہ ہدف رکھا ہے کہ پنجاب کے نعت خوانوں تک جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں بذریعہ مدنی چینل کو آنے کی دعوت دی جائے. اچھا بس اوقات یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ یار یہ نہیں آئے گا, تو یہ ذہن کسی کے لیے نہیں رکھیں. ہمارا کام جو ہے دعوت دینا ہے, اس کو لے کر آنا نہیں ہے نا. ہمارا کام کوشش کرنا ہے, کر کے دکھانا نہیں ہے ہمارا منصب. میں جو چیز محسوس کرتا ہوں سب سے اہم, سب سے بڑی, بہت بڑا فرق جو ہے نا وہ یہ ہے, ایک نگاہ ولی بھی پڑ رہی ہو, کیونکہ باپا جان کے سامنے جب بندہ پہنچتا ہے نا تو پھر وہ اب سب کچھ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہوتا. اور باپا کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے یہ اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کے بعد جب بھی نعت پڑھوں گا انشاءاللہ بغیر ذکر پڑھوں گا. مربجا یا رسول اللہ, مربجا ذکر کے ساتھ میں انشاءاللہ آج کے بعد کبھی بھی نہیں پڑھوں گا. اور میں اپنے صاحب کا جتنے بھی ہیں اسے توبہ کرتا ہوں. باپا آپ ضرور یہ بتائیے گا کہ اب اصلاح کس طرح ہو سکتی ہے, کہ اگر اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر نعت خوانی کر سکا تو کروں گا, ورنہ مربجہ نعت خوانی میں نہیں کر پاؤں گا. کچھ کام کروائے جا رہے ہوتے ہیں نا, ملنا یا کوئی بھی معاملات ہو, یہ میرے مزاج میں نہیں ہے, میں کر ہی نہیں سکتا. تو اب بھی میرے وہ پنجاب کے اسلامی بھائی ثناخواں ہوں, چاہے وہ خیبر پختونخوا کے ثناخواں اسلامی بھائی ہوں, یا کسی اور شہر کے, چاہے گاؤں کے دیہات کے ہوں یا بڑے شہر کے ہوں, اگر وہ یہ سوچتے ہیں نا کہ یار ہم جا کے کیا کریں گے بھائی, یہ ہم سے ہوگا تو نہیں, کیونکہ ہماری تو لائف ہی الگ ہے, ہمارا تو اسٹائل ہی الگ ہے, ہمارا تو محفلوں میں پڑھنے کا انداز ہی الگ ہے نا. وہاں جا کے سچی بات ہے, یہ جو باتیں ہم نے مدنی مذاکرے میں سنی وہ ہم نہیں کر سکتے عمل. لیکن خدا کی قسم سچ کہہ رہا ہوں کہ جب نگاہ ولی پڑتی ہے نا تو وہ آپ سوچ رہے ہوتے یہ ہو کیا گیا, جو چیز میرے مزاج میں نہیں تھی. بھائی آپ کا مزاج الگ تھا نا یار, یہ جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں یہ تو دین فطرت اسلام والی باتیں ہیں جو اصل فطرت میں ہونی چاہیے. میں اپنے ناخوانوں سے کہنا چاہوں گا, اپنے بھائیوں سے کہنا چاہوں گا, اگر زندگی میں چاہتے ہیں کہ کچھ انقلاب آ جائے, کچھ بات میں اصلاح ہو جائے, کچھ قبر آخرت کا سامان ہو جائے, تو بس مرشد کا دامن پکڑ لیں, بس آنکھیں بند کر لیں, سمجھ میں آئے یا نہ آئے, دولت ملے یا نہ ملے, خدا کی قسم آخرت کی نیکیاں مل گئیں, آخرت کا کاروبار کر لیں اللہ کی بارگاہ میں, اللہ سے تجارت کر لیں, پھر دیکھیں کتنی برکتیں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ. میں امید کرتا ہوں کہ اپنی اصلاح کی انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے. اور 10 نومبر بھولیں گے نہیں تمام بھائی, 10 نومبر کو ضرور بل ضرور آنا ہے. پچھلے سال جو مذاکرے میں سناخواہ موجود نہیں تھے, چاہے وہ کراچی سے تعلق رکھتے ہوں یا کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہوں, ہم اپنے اپنے طور پہ تمام سناخواہ یہ ذمہ داری لیں کہ ہمارے رابطوں میں جو نعت خواہ ہیں ان کو اس مذاکرے میں کوشش کر کے لے آئیں. بس یہ میں گزارش کروں گا کہ جتنے نعت خواہ ہیں, جتنے میرے جونیئر یا میرے سینئر یا میرے بھائی دوست بزرگ, جتنے جو نعت خواہ ہیں یا نعت خوانی سے محبت کرتے ہیں اور بڑی بڑی محفلوں کو منعقد کر کے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں, وہ بھی اس مذاکرے کو دیکھیں, اس مذاکرے میں شریک ہوں, تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ بھائی محفلیں کس طریقے سے کروانی ہے. ماشاءاللہ آپ سب اسلامی بھائیوں کے تاثرات سن کر یہ بات تو عیا ہو گئی کہ آپ سب پچھلے ہونے والے مدنی مذاکروں سے بہت زیادہ متاثر ہیں اور آپ سب نے ان مدنی مذاکروں کی برکتیں پائی ہیں اور ان مدنی مذاکروں کو آئندہ بھی ہونا چاہیے, اس پر بھی آپ سب متفق ہیں. اور اس مدنی مذاکرے کی دعوت عام کرنے کی آپ کی خواہش ہے, اسی لیے آپ یہاں جمع بھی ہوئے ہیں, اس مدنی مشورے میں آپ شریک بھی ہوئے ہیں. تو اب ہم اس چیز کو طے کریں کہ ہم اس کی دعوت کیسے عام کریں. انشاءاللہ میں نے تو ارادہ کیا ہے ایک خوبصورتی پوسٹ بناؤں گا امیر سنت کی, اس میں پیغام ہوگا, پیغام اطہار ہوگا, اور کہا کہ 10 نومبر میں باپا نے ہم کو بلایا ہے, باپا نے ہم کو بلایا ہے. تو تمام بھائی جتنا بھی ہو سکے انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں کہ اس میں پنجاب کے ایک نعت خواں آپ جانتے ہیں کہ احمد رضا قادری ہیں, تو انشاءاللہ میں ان کو خود لے کر آؤں گا انشاءاللہ. میں اس میں آصف ہیرا بھائی ہمارے جنہوں نے پچھلی مرتبہ بھی ایک وعدہ کیا تھا ان کو میں دعوت دوں گا انشاءاللہ خود. عادل سلطانی صاحب کو دعوت دوں گا, انی سبا صاحب کو کہوں گا وہ بھی آئے. میں قبیلہ فصیح الدین شاہ صاحب کی بارگاہ میں عرض کروں گا, اور اس کے علاوہ حافظ نور سلطان جو نعت خوانی سے وابستہ ہے نا, اگر وہ کہیں ادھر ادھر بھی نکل گیا ہے لیکن آخر کار اس کا مرکز وہی ہے. جو بڑے نعت خواں ہیں نا, پنجاب کے اسلامی بھائی ہیں, سناخا اسلامی بھائی ہیں, یا کہیں اور کے ہیں, یا کراچی کے ہیں, وہ یہ نہ سوچیں کہ بابا جان کی بارگاہ میں آئیں گے تو وہ عزت نہیں ملے گی. عزت کا بھی اگر معیار دیکھنا ہے تو حاجی صاحب کو دیکھ لیں کہ وہاں ان کو کیسی عزت ملی ہے. تو آپ بالکل بھی یہ نہ سوچیں کہ وہاں آئیں گے اعلانات کر کے پھنس جائیں گے, نیت کر کے وہ پھنستا نہیں ہے, وہاں پھنسے ہوئے معاملے سے نکلتا ہے. سچ کہہ رہا ہوں خالی. اب کبھی جانے کے بعد یہ افسوس نہ کیجیے گا کہ یار ہمیں تو بلایا بھی گیا تھا, ہمیں تو دعوت بھی دی گئی تھی یار, لیکن اتنے بڑے ولی کی بارگاہ میں آنے سے محروم رہ گئے. میں سچ کہہ رہا ہوں کہ بعد میں جتنے نعت خواں ہیں کوئی بعد میں افسوس نہ کرے کہ یار اتنی عزت سے اتنی محبت سے بلایا جا رہا تھا اور ہم اتنا مطلب اتنا آسانی کے باوجود بھی یار ولی کی نگاہ سے محروم رہ گئے. تو یہ خاص برکت ہے انشاءاللہ ہم سب کو ملیں گی دعوت دینے کی, لیکن بغیر دعوت کے آنا ہے سب سناخ خانوں کو جو سن رہے ہیں میری بات, اس نیت سے کہ ولی کی نگاہ ایسی ہوتی ہے کہ جو آپ کی زندگی کو بالکل بدل دے گی انشاءاللہ. میں ارادہ کرتا ہوں انشاءاللہ کہ الحاج پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب کو انشاءاللہ دعوت پیش کروں گا مدنی مذاکرے کے لیے, خود بھی آؤں گا, ان کو بھی دعوت پیش کروں گا, اور ہمارے پنجاب کے ایک بہت بڑے سناخواں قاری شاہد محمود صاحب کو انشاءاللہ دعوت پیش کروں گا مدنی مذاکرے کے لیے. میں بھی انشاءاللہ 10 تاریخ کو مدنی مذاکرے کے لیے حاضر ہوں گا انشاءاللہ. دیکھیں قبلہ امیر اہل سنت کا ایک نعرہ کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. کرم ہے کیا تجھ پہ جہاں میں, دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے, دعوت اسلامی تیری دھوم. تو کل کے مدنی مذاکرے میں ہمارے اپنے نافقان اسلامی بھائیوں کی بھی امید ہے کہ حاضری ہوگی. ایک بڑا ماہر طبیب تھا, میں اس کا واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں. ہمارے جو جامعہ کالج یونیورسٹی اور مختلف اداروں میں ہاسٹلس وغیرہ میں اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے اندر جو اس وقت ہمارے مدی مذاکرے میں شامل ہیں, فیضان مدینہ میں ہیں, ہند میں اور افریقی ممالک میں, جہاں جہاں اسلامی بھائی ہیں مدنی چینل کے ناظرین سارے توجہ سے سنیں. ایک ماہر طبیب کے حوالے سے کچھ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. بڑی کام کی دوائیں بنایا کرتا تھا, اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا ایک روز, اس کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا. جنازے پر جب اس کی نظر پڑی, اس کی زبان سے بے ساختہ ایک جملہ نکلا, اے میت کے گھر والوں, تمہارا یہ آدمی تو زندہ ہے, اسے کیوں دفن کر رہے ہو؟ زندہ آدمی کو بھی کوئی دفن کرتا ہے کیا؟ اب جنازے کے ساتھ جو لوگ چل رہے تھے ان کو بڑی حیرت ہوئی. اس نے کہا کہ طبیب صاحب کہہ رہے ہیں تو ان کی بات کو چیک کرنے میں کوئی نقصان تو ہے نہیں. چنانچہ اس میت کو کسی مقام پر لے گئے, اس جنازے کو کسی مقام پر لے گئے کہ چلو دیکھتے ہیں طبیب صاحب کا امتحان لیتے کیا کہتے ہیں. پھر طبیب کو بلایا گیا اور وہاں پھر ایک ایگزامینیشن شروع ہوا اور لوگوں نے کہا جی بتائیے یہ کیسے زندہ ہے. اب طبیب صاحب نے کیا کیا, انہوں نے نیم گرم پانی میں کچھ صفوف اور دیگر دوائیں وغیرہ ملا کر اس شخص کے جو میت اس پر ڈالنا شروع کیا. جیسے اس پر ڈالنا شروع کیا, میت کے جسم میں حرکت شروع ہو گئی, اس شخص کے جسم میں حرکت شروع ہو گئی. طبیب بھی خوشی سے چیخ اٹھا, لو بھائی مردے کی زندگی کی بشارت قبول کرو. اب طبیب تسلسل کے ساتھ مردے کا علاج کرتا رہا, اس شخص کا علاج کرتا رہا, حتیٰ کہ وہ اس کے جو زندگی کے آثار تو بالکل نمایاں ہو گئے اور وہ ٹھیک ہو گیا. اب سوال یہ تھا کہ اس طبیب کو پتا کیسے چلا کہ یہ جو جا رہا شخص جس کو میت یا جنازہ میں لے جایا جا رہا ہے یہ زندہ ہے, یہ ایک سوال ہے. اب طبیب سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ انسان ہے. اس نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ اس کے پاؤں کھڑے ہیں, میں نے دیکھا کہ اس کے پاؤں کھڑے ہیں, حالانکہ مردے کے پاؤں سیدھے ہوتے ہیں. اس سے میں نے اندازہ کر لیا کہ یہ مردہ نہیں زندہ ہے اور میرا یہ خیال درست ثابت ہوا. بات تھی تجربے کی, بات کیا تھی, بات تھی تجربے کی. ایک ماہر طبیب کا تجربہ ایک ایسے شخص کے کام آ گئے جسے لوگ مردہ سمجھ چکے تھے. ہم اس بات پر غور کریں کہ بعض اوقات والد صاحب ہوتے ہیں, ٹیچرز حضرات ہوتے ہیں, اساتذہ حضرات ہوتے ہیں, قاری حضرات ہوتے ہیں, بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں جن کے تحت لوگ کام کر, وہ کسی نہ کسی کو سرٹیفکیٹ دے دیتے کہ تم بے وقوف ہو, تم کسی کام کے نہیں ہو. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا, ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کام کرنے کی عموماً صلاحیت ہوتی ہے. آپ ایک طالب علم کو لے لیجئے, اسٹوڈنٹ کو لے لیجئے, میتھمیٹکس کے اندر وہ فیل ہے. اب جب میتھمیٹکس کے ٹیچر ہوتا ہے کہتا ہوں ڈبا ہے ڈبا, گدا, کسی کام کا نہیں ہے. ارے کیوں کسی کام کا نہیں ہے بھائی؟ کیونکہ ڈرائنگ کا ٹیچر کہتا ہے کہ اس سے اچھی ڈرائنگ بنانے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو پوسیبل ہے کہ وہ شخص, یہ میں اسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, پوسیبل ہے کہ وہ شخص اکاؤنٹنٹ بنے نہ بنے, انجینئر بن سکتا ہے, سول انجینئر بن سکتا ہے, کچھ بھی بن سکتا ہے. صرف سمجھانے کے لیے, کیونکہ کالج اور یونیورسٹیز کے لوگ چونکہ ہمارے ساتھ اس وقت کنیکٹڈ ہیں. ادروائز اگر آپ ایک دینی تعلیم ادارے کی بات کر رہے ہیں, جامعہ کی بات کر رہے ہیں, اگر ایک طالب علم فار ایگزامپل کہ وہ فقہ میں اس کی اتنی مہارت نہیں ہوتی تو بعضوں کا تفسیر میں اس کی دلچسپی زیادہ ہوتی ہے, تفسیر میں مہارت نہیں ہوتی تو اس کی حدیث میں دلچسپی زیادہ ہوتی ہے. تو مختلف عنوانات مختلف ٹاپکس ہوتے ہیں جس میں ہر ایک کی دلچسپی جدا جدا ہوتی ہے. ایک ماہر استاذ کو, ایک ماہر طبیب کو, کیونکہ استاد بھی ایک طبیب ہے, باپ تو سب سے بہتر طبیب ہے نا جو اپنے بچوں کا علاج کرتا ہے, اس کے سامنے اس کے پانچ چھ بچے ہوتے ہیں, ہر ایک کی مینٹلٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے, ہر ایک کا رجحان الگ ہوتا ہے. کوئی کاروبار کرنے کو ترجیح دیتا ہے تو کوئی نوکری کرنے کو ترجیح دیتا ہے, کوئی کسی چیز کو ترجیح دیتا ہے. ہر ایک کی ترجیحات جدا جدا ہیں, ہر ایک کی ڈائریکشن جو سوچنے کی جو سمت ہے وہ جدا جدا ہوتی ہے. تو ہمیں ہر ایک ہی سمت کے مطابق غور کرنا چاہیے اور پھر اس کو اس کے خوبصورت سے اندازوں اس کی وضاحت کرنی چاہیے. ہمیں بعض اوقات سمجھانا نہیں آتا, اگر ہم پراپر طریقے سے ایک اچھے انداز سے سمجھانے والے بن جائیں نا تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بہت سارے مسائل وہ خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں. میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں سمجھانے کے حوالے سے. ایک مطلب کہ جذباتی قسم کا ایک شخص تھا, اس کو مطلب نیکی کی دعوت دینے کا تو وہ شوق تھا مگر بیچارے میں وہ جذبات والا ایک انداز تھا, اور عموماً جذبات والا انداز جو ہے نا وہ کئی لوگوں کو حق سننے سے اور حق سمجھنے سے روک دیتا ہے. زیادہ نیکی کی دعوت دینے کے لیے بھی بڑی مطلب مہارت و تحمل مزاج کی ضرورت ہوتی ہے. کسی کو سمجھانا ہے, کسی کی تربیت کرنی ہے, کسی کو مطلب اس کی مائنڈ میکنگ جس کو آپ کہتے ہیں نا, اس کا ایک بہت پیارا ایک انداز ہوتا ہے. جیسے ایک شخص تھا, اس کو اس طرح کا ایک جذبہ تھا کہ وہ نیکی کی دعوت دے. صلاحیت اس میں بہت تھی, جذبہ بہت تھا, مگر ایک کمی تھی, وہ ابھی آپ دیکھ لیں گے. اب وہ زہر کی نماز کے لیے جب جا رہا تھا تو راستے میں اس نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کسی درخت پر چڑھا ہوا ہے اور پھل توڑ رہا ہے نا. اب وہ جو شخص تھا, آپ سمجھ دیتے عبداللہ لے لیں, ٹھیک ہے نا, زید لے لیں, زید ایک شخص تھا. جب اس نے یہ منظر دیکھا کہ تو اس سے حیرانی سے اس کا کہ آپ کو نماز کا ذرا خیال نہیں ہے, اب وہ درخت پر چڑھا ہوا وہ نیچے سے تو کہہ رہا ہے آپ کو نماز کا خیال نہیں ہے. اب اوپر والے نے مارے غصے سے بلند آواز سے پکارا, نیچے اتر کے نماز پڑھو. یعنی نیچے اترو, اسی نے کہا نیچے اترو اور نماز پڑھو. اب وہ جو اوپر چڑھا ہوا تھا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بعد ہوگا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب وہ جو نیکی کی دعوت دینے والا تھا وہ تو پرجوش انداز سے دوبارہ آواز دی, نیچے اتر گدھے جلدی کر نماز پڑھ, نماز کا ٹائم ہو گیا. وہ جو درخت پہ چڑھا ہوا تھا تو کیا کہا, میں گدھا. پھر اسے درخت کی ایک موٹی شاخ نکالی نا, اس کو توڑی اور وہ ابھی تیرے سر پہ دیتا ہوں نا اور تیرا سر کھول دوں گا میں. اور جو نکی کی دعوت دینے والا تھا اور اس نے یہ لگا کہ یہ مجھے پہچان لے گا تو میں تو پھنس جاؤں گا, کیونکہ اوپر سے اس کا چہرہ واضح نہیں ہو رہا تھا. پھر وہ مسجد کی طرف چلا گیا اور وہ شخص اپنا مطلب غصے کی حالت میں اپنا کام پورا کرتا رہا. پھر اترا اور وہ اپنے گھر چلا گیا, وہ مسجد چلا گیا تھا. اب وہ گھر گیا, گھر جا کے اس اپنی نماز پڑھ لی اور واپس آ کر پھر اپنے کام پر وہ درخت پہ چڑھا اور اپنا کام کرنے لگا. اب وہ شخص پھر معمول کے مطابق عصر کی نماز کے لیے چلا جو زور کے لیے جا رہا تھا. اب کیا دیکھتا ہے کہ پھر وہی درخت پہ چڑھا ہوا ہے آدمی اور پھل توڑ رہا ہے. اب اس بار اس نے اپنا انداز تبدیل کیا کہ اب کیا کیا یہ سنیے. اب انداز کس طرح تبدیل کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سلام جواب, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اوپر سے جواب آیا اللہ کا شکر ہے خیریت سے ہوں. اب اسے نیچے سے کہا اللہ آپ کو خوش رکھے، اس سال پھل کیسا ہوا؟ کہ اللہ کا بہت بہت شکر ہے، اللہ آپ کو مزید توفیق دے، آپ کے رزق میں مزید اضافہ فرمائے، اپنے گھر والوں کے لیے آپ جو محنت و مشقت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں ان کو رزق حلال مہیا کرنے کے لیے جو آپ کوشش کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ اب جیسے وہ دعایا کلیمہ سنتا رہا، اس کا دل خوش ہوتا رہا، اس نے کہا امین امین، شکریہ شکریہ، بہت بہت شکریہ حضور۔ پھر اس نے کہا کہ شاید آپ بہت مصروف ہیں، اس لیے آپ کو شاید عصر کی اذان کی آواز نہیں آئی ہوئی ہوگی، عصر کی اذان ہو چکی ہے، جماعت بھی کھڑی ہونے والی ہے، اگر آپ نیچے تشریف لے آئیں تھوڑا آرام کرنے کے بعد آئیے نا، بعد جماعت نماز عصر ادا کرتے ہیں، پھر نماز کے بعد آپ اپنا بقیہ کام کر لیجئے گا، اللہ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، آپ کے کاروبار میں اور برکت عطا فرمائے۔ اب وہ شخص جو اوپر سے سن رہا تھا، ظہر میں اس کا تجربہ ہو چکا تھا، وہ کیوں نہیں کیوں نہیں، انشاءاللہ عز و جل یہ کہتا ہوا وہ نیچے آنے لگا، شروع ہو گیا اور آگے بڑھ کے اسے ملاقات بھی کی، ہاتھ ملایا، خوش اخلاقی سے پیش آنے پر اس کا شکریہ بھی ادا کیا، اور پھر کہا زور کے بعد یہاں سے ایک آدمی گزرا تھا، اسے بڑی بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا تھا، کاش وہ مجھے مل جائے تو میں اسے بتاؤں کہ گدا کون ہے۔ اب آپ غور کیجئے، وہ آدمی کس طرح مطلب میں خوش ہو رہا ہوگا، اس سے مجھے پہچانا ہی نہیں تھا، میں ابھی یہ نیچے اترنے کے بعد میری خیریت نہ ہوتی اور یہ میرے کو سمجھا دیتا کہ آخر میں کون ہوں۔ تو عموماً سمجھانے کا اور سکھانے کا جو انداز ہوتا ہے نا، اس کی میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں بڑی اہمیت ہے، یقین مانیے بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے میں کہتا ہوں میجورٹی کیسز، چاہے وہ فیملی سے بلانگ کرتے ہوں، آپ کے ایجوکیشن سیکٹر سے بلانگ کرتے ہوں، آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز سے بلانگ کرتے ہوں، جس سے بھی وہ تعلق رکھتے ہوں، معاشرتی طور پر، تعلیمی طور پر، اداراتی طور پر، کسی بھی طور پر، اس میں سمجھانے کے انداز کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرو رحمت، دیکھیے ابھی آپ نے کچھ ہی دیر پہلے ہمارے ایک مشہور نعت خوان الحاج صدیق اسماعیل صاحب کا ایک چھوٹا سا ایک تاثر آپ نے ان کا سنا کہ بہت سونے چیز کی، لیکن جب باپا کی بارگاہ میں نعت خوان حاضر ہوئے تو خود اٹھ اٹھ کر اپنا اپنا اعتراف کرتے رہے اور کہتے رہے کہ آج کے بعد ہم ایسا نہیں کریں گے۔ وجہ سمجھانے کا انداز، امیر علیہ سنت کے سمجھانے کا انداز تھا نا، پہلے آئے سینے سے لگنا ہے، ہاتھ ملانا ہے، بیٹھنا ہے، خوش آمدید، پھر کھانا پیش کیا، جو جو مطلب کہ ترکیب بن سکتی تھی بنائی، اور جو شفقت و محبت کے جام آپ نے پیش کیے، پھر ایک کو نام، بعض کا نام یاد ہوتا ہے، نام لے لے کر آپ آ گئے، ارے واہ کہاں تھے آج تک آپ، یوں کر کے اتنے خوبصورت انداز ہوتا ہے، اگلے کا دل خوش ہو جاتا ہے یار، وہ کہتا ہے یار بابا کتنے اچھے ہیں۔ اب اتنی محبت اور پیار اور شفقت دینے کے بعد جب آپ کسی کو کوئی بات بتائیں گے اور اس کی کسی کمزوری کا اس کے سامنے، وہ بھی مثبت انداز میں، اچھے انداز میں، دعائیں دیتے ہوئے، اس کی ہمدردی کہتے ہوئے، اگر آپ اس کو سمجھائیں گے ڈیفینیٹلی اس کی سمجھ میں آنا ہی ہے۔ کیونکہ میں نے ایک جگہ مدنی پھول پڑھا تھا کہ اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اسے اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ آپ اس کے خیر خواہیں، جب کسی کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا نا کہ آپ اس کے خیر خواہیں، آپ اس کے بدخواہ نہیں ہیں، تو وہ آپ کی بات کو سنتا ہے، آپ کی بات کو سمجھتا ہے، آپ کی بات کو قبول کرنے کی پرسنٹیج بہت بڑھ جاتی ہے۔ یاد ہے کسی کو بھی ڈبا کہہ کر، بے وقوف کہہ کر ایک طرف رکھ دینا یہ درست بات نہیں ہے، ہر ایک کو اس کی صلاحیتوں کے مطابق استعمال کرنا۔ مدینہ مدینہ، جذبہ اور تجربہ یہ دو شے ہیں، ایک شخص جذبے والا ہوتا ہے مگر تجربہ نہیں ہوتا، اگر تجربے والا آدمی جذبے والے آدمی کے ساتھ مل جائے تو کام مدینہ مدینہ، اور اگر ایسا شخص ہو جس میں جذبہ بھی ہے تجربہ بھی ہے، پھر دیکھیے کہ وہ کیسا مطلب کہ وقت بھی ہے، مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو ملا جلا کر کام کرنے کا انداز ہمیں اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہم اچھے انداز سے اپنی اولاد کی اپنے معاشرے میں تربیت کر سکیں, نماز کی دعوت دے سکیں, نیکی کی دعوت دے سکیں. آپ نیکی کی دعوت دیں انشاءاللہ تعالی اسلام بھائی مانیں گے. اس نیکی کی دعوت دینے کا سمجھانے کا انداز نرم اور محبت بھرا اور شفقت بھرا ہونا چاہیے. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ. سر پہ امامہ رخبے داری سجی رہے گی, سر پر زلفیں سجی رہے گی, اکثر نظریں جھکی رہے گی, حیا سے نظریں جھکی رہے گی انشاءاللہ. عز و جل شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, مسجد پر تحریک جاری رہے گی, فیضان سلام جاری رہے گی, فیضان سلام فیضان سلام جاری رہے گی. میم تھوڑا ظاہر کر کے بولنا ہوگا ورنہ اس سلاد سمجھے. سلام فیضان سلام سوال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مختلف کاموں کی کارکردگی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے طلبا کی سماعت فرمائیے. جدول کے مطابق پابندی سے مدنی قافلے میں سفر کرنے والوں کی تعداد 200, مدنی انعامات میں سے یعنی مدنی انعامات جو ان کے 92 طلبا کے, تو کسی کے تو 92 میں سے پورے 92 ہیں, کسی کے 90 یا 88 یا 85. تو ان سب کی ایسے ممتاز کارکردگی والے مدنی انعامات میں 16 محرم کے روزے رکھنے والے شاید لگاتار, ان کی تعداد ہے 42 محرم کے مدنی مذاکروں میں بلا ناغا یعنی پابندی سے روزانہ شرکت کرنے والوں کی تعداد 100. یہ جو لکھا ہے وہ پڑھ رہا ہوں. یوم قفل مدینہ منانے والوں کی تعداد انگنت. یوں میں نے بولا کہ وہ فائنل تعداد ان کو مل نہیں سکی ہے, خدا جانے کتنے. نماز تہجد ادا کرنے والوں کی تعداد جو مقیم طلبا ہے ان کی 22. فیضان سنت کا درس دینے والے مقیم طلبا 52. مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھانے والوں کی تعداد 20. یہ بہت تھوڑی ہے, اس کو بڑھانا چاہیے. تقریباً طلبا میں ایک تعداد ہوگی جو پڑھا سکتی ہوگی, ہمت کریں آگے آئیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہتر وہ جو قرآن خود بھی پڑھے اور دوسروں کو بھی سکھائے, یعنی خود بھی سیکھے دوسروں کو بھی سکھائے. یادی سے پاک میں نے آپ کو سنائی. 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر مکمل کر لینے والوں کی تعداد 49. چوک درس دینے والے یا سننے والے 40. ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کرنے والوں کی تعداد مقیم 150. فیضانے سلام تحریک میں شامل ہونے والے کی تعداد مقیم طلبا 52. 12 ماہ کے مدنی انعامات کے رسائل پیشگی لینے والوں کی تعداد, یعنی کہ پہلے سے ایڈوانس میں لے لینے والوں کی تعداد 150. اچھا فیضان السلام کی تحریک میں شامل ہونے والوں کی تعداد تو 52 ہے مقیم طلبا کی. یہ شاید تاجی ہوگی کہ کوئی تحریک بھی چلی ہے. وہ تحریک کیوں چلی تھی کہ روزانہ کتنوں کو سلام کریں گے, تو اس میں کئی عیسائی بھائیوں نے غالباً روزانہ 72 عیسائی بھائیوں کو سلام کرنے کی سعادت پائی تھی. تو اگر ایسے یہاں موجود ہیں تو ہاتھ اٹھا دیں تو تصدیق بھی ہو جائے گی. یا وہ جوش میں ایک دو دن اگر سلام کیا تھا 72 بار تو الگ بات ہے. اندھیرے میں شاید ہوں تو کہ 72 مکمل تو یاد نہیں ہوں گے, یعنی کہ اندازن اندازہ ہی ہوتا ہے. ہاں اندازن 72 تو اب دیکھو کچھ ہاتھ اٹھے. ماشاءاللہ یہ ہمارے علماء محتاطین بنیں گے انشاءاللہ. نہیں احتیاط کرنی چاہیے, 72 ڈن کرنا مشکل ہے کہ 72 یاد رکھنا یہ بہت مشکل ہے. کم و بیش یعنی کم زیادہ اندازن 72. تو اس میں یہ کہ ہم نے جو میں نے جو ہدف دیا تھا وہ غالباً 25 کا دیا تھا یا 12 کا دیا, 25 کا دیا, 25 کا تھا. تو انہوں نے بھی اپنے طور پہ 72, تو 25 والے اگر طلبا یعنی کہ یاد کے اوپر 25 ہو جاتے ہوں گے اندازن, اس یہ کتنے طلبا ہوں گے؟ ماشاءاللہ یہ کافی ہے. طلبا غیر طلبا سب کو اجازت ہے ہاتھ اٹھانے کی. اس سلام کو ہمیں عام کرنا بہت ضروری ہے. سلام کو عام کریں گے انشاءاللہ چاروں طرف امن و سلامتی کا دور دورہ ہو جائے گا. سلام کرنا چھوڑ دیا ہے, بہت کم کر دیا, بہت کم کر دیا. سلام کرنا چاہیے یہاں تک کہ بیچ میں جیسے کہ ستون آ گیا, بیچ میں ہم دونوں جا رہے ہیں, بیچ میں ستون آ گیا آپ ملیں تو السلام علیکم, یہ مدینہ مدینہ. تو حدیث شریف میں ترغیب موجود ہے کہ درخت بھی بیچ میں آ جائے تو ملیں تو سلام کریں. تو ہم ایک مکتب سے دوسرے مکتب, ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جب جائیں تو سلام کریں, اپنے گھر میں جائیں تب بھی سلام کریں, چاروں طرف انشاءاللہ سلام سلام سلام. تو انشاءاللہ سلامتی, امن, آشتی. کالج اور یونیورسٹی اور ان اداروں سے وابستہ جو اسلامی بھائی بھی اس وقت مدنی مذاکرے میں شامل ہیں ان کو بھی اس تحریک میں شامل ہونا چاہیے. اور ٹیچرس ہوں, اسٹوڈنٹ ہیں, جو بھی آپس میں آپ کا جو ہے آتے جاتے ہوئے, تو یہ سلام کو اگر آپ سب مل کر عام کریں اور ہم سب مل کر اس تحریک کو لے کر چلیں کہ واپس سلام کا درست ورڈ ایک بار دوڑوا دیں تاکہ یہ سب اس انداز سے ایک دوسرے کو سلام کریں. سلام صرف مسلمان کو کرنا ہے, یہ ذہن میں رہے, غیر مسلم کو نہیں. سلام کرنا تو کیا اب یار, نہ انشاء اللہ بولنا آتا ہے, نہ اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھتے, مطلب جو پڑھے ہوئے ہوں گے اعوذ باللہ جلدی میں اعوذ باللہ بولتے ہیں. اعوذ باللہ تھوڑی ہے, اعوذ باللہ واو مدہ ہے نا, اعوذ باللہ اعوذ باللہ, اسی طرح بسم اللہ بھی بسم اللہ وہ یوں پڑھتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تھوڑی درود شریف ہے, تو ہے بس کچھ ہے کیا ہے, کچھ بھی نہیں. یہ بالکل یعنی کہ مبہم ٹائپ کے الفاظ کر دیتے ہیں. یہی حال کوئی بولتا سلام علیکم, کوئی کہتا مالیکم سلام, کوئی پیچھے نہیں ہٹتا. تو اصل درست تلفظ السلام علیکم میم پر پیش ہے, لکھنے میں کیا کرتے ہیں اسلام لکھیں گے اسلام اور بیچ میں لکھیں گے واو میم کے بعد اسلام علیکم کے بیچ میں لکھیں گے واو, تو نہ اسلام ہے نہ واو ہے. السلام علیکم میں واو نہیں ہے, السلام علیکم میں الف لکھیں گے پھر لمبا لام لکھیں گے. یہ میں لکھ کر آپ کو اسکرین پر دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کس طرح لکھنا ہے. یہ دیکھیں سین پر میں نے شد لگایا ہے, زبر لگایا ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے, نہ بھی لگائیں تو چل جائے گا. میم پر پیش نہیں لگائیں گے تب بھی چل جائے گا. میم پر پیش آپ کی توجہ کے لیے لگایا کہ ورنہ وہ اس طرح بھائی واو لکھتے ہیں بیچ میں تو بالکل غلط ہو جاتا ہے. دیکھو کہیں بھی واو نہیں ہے اس میں, اور الف کے بعد لام ہے. اکثریت لام نہیں لکھتی, صرف اسلام لکھتی ہے, وہ پھر اسلام پڑھا جاتا ہے نا. تو لام الف کے بعد لام ہے, سین ہے, لام الف میم علیکم. علیکم عموماً صحیح لکھتے ہیں, بولتے صحیح نہیں ہے, لکھ دیتے ہیں صحیح. تو یہ اس کی بھی پریکٹس کریں, خوب اس کو لکھیں تاکہ عادت پڑے آپ کی. سب کو 112 بار تو لکھنے کا ہدف لے لینا چاہیے, یہ بھی ثواب ملے گا. سلام اللہ کا نام ہے سبحان اللہ, تاکہ عادت پڑے. تو اب یہ کہ السلام علیکم, یہ اس کا تلفظ السلام علیکم. السلام علیکم بولتے ہیں السلام علیکم, تو یہ بھی غلط. بلکہ السلام علیکم بولا تب بھی جواب دینا واجب نہیں ہوگا. جو بھی غلط سلام کرے اس کو جواب دینا تو واجب نہیں ہے. تو سلام کیا کب اس نے جس کا جواب دیا جائے؟ اب عوامی معاملہ جواب دینا پڑتا ہے, کہ نہیں دیں گے تو پھر یہ بدگمانی کریں گے ہمارے سلام کا جواب ہی نہیں دیا. باپا برسوں سے عادت پڑی ہوئی ہے اس کو, اب چھڑائیں کیسے؟ ہاں چھڑائیں کیسے, اس کی خوب رٹا لگانا پڑے گا, پریکٹس. نہیں وہ اے بی سی ڈی بھی تو رٹا لگایا ہوگا نا, خوب 1 2 3 کا بھی رٹا لگایا ہوگا, ٹینسس بھی رٹتے, طلبہ گردانے رٹتے, یہ سب رٹنا ہوگا. تو السلام علیکم, السلام علیکم, یا پھر بولیں گے السلام علیکم, او کھینچ کے لے جاتے, یہ بھی غلط ہو گیا. پتا شاید یہ گرم جوشی کا اظہار کرنے کی کوشش ہوتی ہے. ہاں زیادہ جوش میں اگر وہ کوئی, میں نے جیسے میرے ساتھ کیا تجربہ ہوتا ہے اکثر کہ وہ سلام کرتا ہوں تو وہ اگر سامنے والا پہچانتا نہیں ہے, پھر جب میں نام دیتا ہوں نا اب وہ اپنے ہوش بعض اوقات بھول جاتا ہے. اب میں اچھا خاصا سلام کر چکا ہوں, وہ جواب دے چکا ہے, اب جیسے میں نے اپنا نام بتانا ہے السلام علیکم, اب نئے سرے سے وہ ترکیب بنی تو نہیں چینج ہو گئی. تو یہ ہر مشہور آدمی کے ساتھ کرتے ہوں گے, ہو سکتا ہے جس سے یہ محبت کرتے ہوں یا جس دنیاوی یا دینی اعتبار سے محبت کا غلبہ جہاں ہوتا ہو, یعنی ہونا کوئی شخص خلاف توقع واسطہ پڑ جاتا ہو, ہوتا ہو ایسا. بہرحال یہ کہ ہوش کے ساتھ, جوش کے ساتھ ہوش رہنا چاہیے. تو السلام علیکم, السلام علیکم, کہیے السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. اچھا اب جواب دینے میں بھی گڑبڑ کرتے ہیں, وعلیکم السلام یہ بھی غلط, مالیکم السلام یہ بھی غلط, وعلیکم السلام یہ بھی غلط, واؤ کر دیتے ہیں, واو عین زبر واؤ یہ بھی نہیں ہے, عین پر بھی زبر ہے, واو پر بھی زبر ہے, عین پر بھی زبر, اور میم پر پیش. اس طرح جواب دینا آپ کو, وعلیکم السلام, وعلیکم السلام, وعلیکم السلام, وعلیکم السلام, وعلیکم السلام, وعلیکم السلام. میم کے بعد میم پر پیش لگایا آپ کو سمجھانے کے لیے. اس طرح جہاں جہاں زیر زبر لگائے یہ لکھنے میں ضروری نہیں ہوتے, صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ عین ساکن نہیں ہے, عین پر جزم نہیں ہے, بلکہ عین پر زبر آئے گا. وعلیکم السلام, یہ سب رٹنا پڑے گا آپ کو. تو یہ آپ انشاءاللہ اس پر توجہ فرمائیں گے, یہ بھی لکھیں گے 112 یہ 112 وہ, تو انشاءاللہ آپ کی عادت امید ہے مزید پکی ہو جائے گی. آپ نے یہ زیر زبر بھی لگانے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ زیر زبر کیا پڑھنے. اچھا اگر وعلیکم السلام کہا تو کیا جواب درست مانا جائے گا؟ جیسے السلام علیکم پر تو لکھا ہے بہار شریعت میں کہ جواب واجب نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ایسی غلطی ہے کہ اس کا جواب واجب نہ ہوا، تو وعلیکم السلام، یعنی صرف وعلیکم کہا تب تو جواب ہو گیا، ہو جائے گا، لیکن یہ کہ اب اگر پورا یہ دینا وعلیکم السلام تو میم کو سین کے ساتھ ملانا، پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرے میں ہمیں توبہ کے ساتھ ساتھ حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کا مرید بننے کی سعادت بھی حاصل ہوتی ہے، اور دونوں کے بہت پیارے پیارے فضائل ہیں۔ توبہ کی فضیلت آپ سنتے رہتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے مرید بننے کی بھی کیا بات ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا، اور امیر سنت ہمیں الحمدللہ حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کا مرید بنا دیں۔ امیر سنت سے عرض کروں گا کہ ہم سب کو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید بنا دیجئے، جو اب تک کسی کے مرید نہیں ہے وہ ان کو چاہیے کہ وہ بیٹھ ہو جائیں، روحانی یہ تعلق کا قائم ہو جانا یہ دنیا اور آخرت میں بہت کام آتا ہے، اخلاق یا درست ہوتے ہیں، عبادات میں بھی مدد ملتی ہے، نفس و شیطان سے لڑنے کی بھی قوت نصیب ہوتی ہے، نیکیاں کرنے کی بھی سعادت نصیب ہوتی ہے، توبہ کی توفیق بھی نصیب ہوتی ہے، اور بہت سارے فضائل و برکات یہ مرید ہونے میں ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں نقصان نہیں ہے، صرف نفع ہی نفع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو جو ابھی تک مرید نہیں ہے وہ مرید ہو جائیں، امیر علیہ سنت جیسا کہیں آپ دہراتے چلے جائیے، آپ امیر علیہ سنت کے مرید بن جائیں گے اور امیر علیہ سنت کے ذریعے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھی مرید بن جائیں گے، اور جو کسی اور کے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیعت برکت لے لیں، یعنی آپ جب امیر سنت کہیں مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جامع شرائط پیر آپ کے پیر صاحب رہیں گے، امیر علیہ سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ تو باپا سے عرض ہے کہ ہم سب کو اپنا مرید بھی بنا دیں اور توبہ بھی کروا دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلات و السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمی ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ، گناہوں سے بچتا رہوں گا، اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شاہ، قادریہ، رضویہ، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا، اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا، اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ شعبہ تانی والوں کے سوالات ہیں ہمارے پاس، ماشاء اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد دہانی کروا دوں کہ کل مغرب کی نماز، یعنی سورج غروب ہوتے ہی یوم قفل مدینہ کا آغاز ہو جائے گا۔ کل غروب آفتاب سے لے کر پیر شریف کے غروب آفتاب تک دعوت اسلامی کے خوش نصیب عاشقان رسول یوم قفل مدینہ مناتے ہیں، تو آپ بھی اس میں شامل ہو جائیے۔ قفل مدینہ کے معنی یہ ہیں کہ فالتو باتوں سے بچنے کی بھرپور ترکیب کی جائے، اور کام کی باتیں کم الفاظ میں نمٹانے کی کوشش ممکنہ صورت میں لکھ کر یا اشاروں سے کام چلانے کی کوشش، یہ قفل مدینہ سے کم سے کم بولے۔ اس میں ہمارے دونوں جہان کے فوائد ہیں، اور اس کی یاددانی کے لیے ہر مہینے یوم قفل مدینہ میں رسالہ مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ خاموش شہزادہ پڑھنا ہوتا ہے، تو اس کو پڑھ لیجئے۔ بلکہ یہاں پر انشاءاللہ میں امید کروں گا کہ ہمارے اسلامی بھائی آپ کو پڑھ کر سنائیں گے، جو حاضرین ان کے لیے، اور ناظرین کے لیے یہ کہیے پڑھ لیا کریں، آئندہ آپ خود بھی پڑھ لیا کریں اس کو۔ یعنی پیر شریف کو یہ پڑھنا ہے، اگر آپ ایڈوانس میں پڑھ لیں، نہیں کل بھی اگر پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہے، کہ پیر شریف کے لیے مزید پہلے سے ہی آپ تیاری کر لیں گے۔ اور یہ تو سچی بات ہے کہ یہ قفل مدینہ عمر بھر لگانا ہے، یہ نہیں کہ ایک دن لگانا ہے پھر نہ لگائیں۔ اللہ کرے کہ یہ توفیق ملے کہ آپ اور میں سب ہم مل کر مستقل قفل مدینہ لگانے والے بن جائیں۔ مستقل منے ہمیشہ ہمیشہ قفل مدینہ، کیونکہ فضول بات ہم کرتے تو ہیں لیکن اس کا قیامت کے روز حساب دینا ہوگا، اور حساب ہم دے نہیں سکیں گے۔ ایک ایک لفظ کا قیامت کے روز حساب ہے نا، پھر فضول باتیں اکثر جھوٹ میں ڈال دیتی ہیں، گناہوں میں ڈال دیتی ہیں، غیبتوں میں، تومتوں میں، چغلیوں میں، جھوٹے مبالغے ہو جاتے ہیں، اس سے دل آزاریاں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ فضول باتیں صحیح باتیں کے قابل ترک ہیں، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہر مہینے اس کی پریکٹس جو کرنی ہے، اور میں انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ میں کربلا کے عدد، یعنی کربلا والوں کی تعداد کے 72 گھنٹے کا انشاءاللہ یوم قفل مدینہ نہیں، ایام قفل مدینہ مناؤں گا انشاءاللہ، 3 دن قفل مدینہ، پیر منگل بدھ انشاءاللہ۔ بابا آپ کے ساتھ کوئی شامل ہو سکتا ہے؟ ایک حصہ ہے وہ شامل ہو رہے ہیں پاپا، یہ تو سارے ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ تو آئے یہاں سیکھنے کے لیے۔ اور آپ نہیں، اگر نیت نہیں ہے تو جھوٹا جھوٹا ہاتھ اٹھائیں گے تو گناہگار ہوں گے دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ اچھا اگر سچی نیت ہے کہ واقعی آپ کریں گے، کرتے ہیں صحیح بھائی، بلکہ مستقل قفل مدینہ والے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بولتے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ 3 دن کی جو نیت کرتے ہیں کہ کر پائیں گے 3 دن مدنی قفل مدینہ، تو یہ میرے ساتھ ہو جائے، سبحان اللہ، میری گاڑی میں سوار ہو جائیں، سبحان اللہ، لبیک لبیک، چل ایام قفل مدینہ، سبحان اللہ، مرحبا مرحبا۔ ہم سب کو استقامت بخشے. بابا 15 محرم الحرام کو تو کفل مدینہ کورس کا بھی آغاز ہو رہا ہے. اللہ اللہ. ان میں سے بھی بابا اگر اجازت ہو تو یہ یہیں رک جائیں. یہ تو میری بالکل یعنی کہ مرضی کا کورس ہے, میری پسند کا کورس ہے. سبحان اللہ. کوئی ہے بھائی 30 دن کا یہ کفل مدینہ کورس, اور 30 دن کا مدنی قافلہ بھی ان کا اپنے کاؤنٹ کر لیں گے نا اس میں. سبحان اللہ. 1435 کا یہ قافلہ بھی ہو جائے. کون کون اس میں نیت اگر کرتے ہیں تو کھڑے ہو کر باپا کی زیارت کر لیں, ہو سکتا ہے سحری میں کچھ خاص نوازشات ہو جائیں. سبحان اللہ. وہ کل سحری میں جس پر وہ ایک نہیں 20 سال تک قافلوں میں سفر کیا جن جی بھائی نے, ان کو یار سوٹ پیس اور امامہ دینا تھا. سبحان اللہ. آج اپنے بیٹھ گئے اوپر آ کر, ہم بیٹھ گئے, ان کو ابھی آپ نہ دے دیں. لبیک. یہ ہمارے بزرگ اسلام بھائی جو کل انہوں نے اپنی کارکردگی پیش کی کہ 1994 سے مستقل ان کا ہر ماہ 3 دن قافلے میں سفر ہے. جن دنوں 2 مہینے میں 4 دن سفر ہوتا تھا شروعات میں, وہ بھی انہوں نے کہا کہ میں نے وہ بھی سفر کیے ہیں. تو یوں مطلب ہو سکتا ہے کہ ان دنوں 2 مہینے کے 4 دن تھے, انہوں نے 2 مہینے میں 4 دن والا کورس کیا ہوگا, پھر ہر مہینے 3 دن والا کورس شروع ہوا. تو یہ بولتے ہیں کہ شاید ہی کوئی میرا قافلہ قضا ہوا ہو, اس طرح کل کچھ فرما رہے تھے. بڑی خوشی ہوئی یہ موجود ہو تو اگر تربیت گاہ کی طرف قدم رنجا فرمائیں. میں جب تک آپ کو تحفہ انشاءاللہ شاء اللہ لے آتے آپ کے پاس. بابا یہ اسلام بھائی جو کھڑے ہیں یہ کفل مدینہ کورس کی نیت کر رہے ہیں. بابا ماشاء اللہ مرحبا. واہ. 2 ہاتھ بھی اٹھائیں. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. بابا تقریباً 18-20 کے قریب اسلام بھائی ہیں. الحمدللہ. سبحان اللہ. پیچھے بھی ہوں گے اندھیرے میں. سبحان اللہ. جی جی بابا بڑھ گئے تو. سبحان اللہ. تو یہ اسلام بھائی صلاۃ السلام کے بعد یہاں تربیت گاہ پر ہمارے رکن شورا سے ملاقات فرما لیں, ان کو نام بھی لکھوا دیں اپنے. اچھا اس کی دیکھو کوئی فیس نہیں ہے, مالی فیس نہیں ہے اس کی. پھر یہ کہ اس میں تو انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آپ کو رکھا جائے گا, تو اس لیے آپ کے لیے تو یہاں سہولتیں ہی سہولتیں ہوں گی. تو جن کو وقت ہے, جن کے پاس گھر والوں کی اجازت ہے, تو ضرور یہ سعادت حاصل کر لیں. تو انشاءاللہ اس طرح آپ امت کے وہ احساس کمتری کا شکار اور احساس محرومی میں مبتلا طبقہ, گونگے بہرے دیف اس طرح بھائیوں میں آپ کام بھی کر سکیں گے انشاءاللہ, مدری کام ان میں کر سکیں گے. کہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے مجلس خصوصی اسلامی بھائی, جس میں گونگے بہرے اور نابینا اسلام بھائیوں میں مدنی کام کیا جا رہا ہے. ان کے قافلے بھی سفر کرتے ہیں, یہ اجتماعات میں بھی تشریف لاتے ہیں, یہ داڑھی بھی رکھتے ہیں, امامے بھی باندھتے ہیں, یہ بھی مدنی کام کرتے ہیں اپنے بھی ساتھ کے مطابق. تو ان میں کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان بیچاروں کو گھاس ڈالتا ہی نہیں ہے, لیکن جس کا کوئی نہیں اس کی دعوت اسلامی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جزاک اللہ. آمین. اچھا مستقل کفل مدینہ کے بارے میں کچھ فضیل بھائی ارشاد فرما دیں. جی بابا الحمدللہ عزوجل مستقل کفل مدینہ تحریک جب سے ہماری ماہ رمضان المبارک سے شروع ہوئی, تو اس کے بعد پاکستان بھر کے کئی اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ اس تحریک میں شامل ہوئے اور کارڈ بھی حاصل کیے. یہاں تک کہ پہلی مرتبہ جو کارڈ آئے تھے تو مکتبۃ المدینہ میں وہ سارے کے سارے فروخت ہو چکے تھے, اور ابھی مزید اس کی اطلاع ملی ہے کہ اب بھی جو مکتبۃ المدینہ پہ کارڈ جو ہے جتنے تھے وہ فروخت ہو چکے الحمدللہ. جامعۃ المدینہ کے بھی کئی طلبہ الحمدللہ اس تحریک میں شامل ہیں, کارڈ بھر رہے ہیں, اور کارکردگی کا سلسلہ بھی جاری ہے الحمدللہ. اور اس کے بڑے فوائد بھی سامنے آئے, کئی اسلام بھائیوں کے بہت اچھے تاثرات بھی ہیں. ایک اسلام بھائی کا میسج اس طرح آیا کہ میں جب سے مستقل کفل مدینہ تحریک میں شامل ہوا ہوں تو میرے اوراد و وظائف کی تعداد جو ہے وہ 8000 تک پہنچ گئی ہے. ایک کا میسج آیا کہ اب تک کبھی میں نے ایسی روحانیت نہیں پائی جب سے اس تحریک میں آیا ہوں, جب سے زبان کا کفل مدینہ لگایا اور آنکھوں کا کفل مدینہ لگایا. الحمدللہ بہت اچھا مطلب کہ اسلام بھائیوں کا اس میں تعاون بھی ہے, اور یہ کورس بھی انشاءاللہ عزوجل باپا آپ نے فرمایا تھا کہ اشارے سیکھیں تاکہ زبان کی حفاظت کی عادت ہو, تو اس کورس میں بھی پاکستان بھر سے کئی اسلامی بھائی آ رہے ہیں اور پاکستان مجلس مدنی انعامات کے اکثر اراکین یہ کورس انشاءاللہ عزوجل یہیں کریں گے. میں بھی انشاءاللہ عزوجل اس کورس میں شامل ہوں گا انشاءاللہ عزوجل. سبحان اللہ, جب رکن شورا کی صحبت نہیں ملے گی, یہ ہمارے سپہ سالار آ رہے ہیں اس کے تحریک مستقل کفل مدینہ کے, اور بولو, اس لیے تو اب تو سب کو شامل ہو جانا چاہیے جس جس سے بند پڑے, جس جس کے لیے ممکن ہو. پاپا جس طرح آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ کورس کے دوران بھی اور ویسے بھی یہاں تربیتی اجتماعات وغیرہ کا جو سلسلہ ہے, تو یہ خیر خواہی کا انتظام جو ہمارے یہاں ہوتا ہے, تو آج کل بھی جیسے نیاز حسین لنگر حسین کی بھی بہاریں ہیں, تو اگر اس سلسلے میں بھی اگر مدنی چینل کے ناظرین ہیں یہاں کے حاضرین ہیں, ہمارے اس لنگر رضویہ میں بھی ہمارے ساتھ تعاون فرمائے تاکہ یہ اسلام بھائی جو اس میں روزہ بھی رکھ رہے ہیں, سحری افطاری کی بھی برکتیں لوٹتے ہیں, اور جس طرح یہ کورسز جاری ہوں گے تو تہجد اشراق چاشت ذکر و اذکار یہ ساری برکتیں ملیں گی, تو واپا اس طرح کے اسلامی بھائیوں کو کھلانا پلانا اس کے حوالے سے بھی اگر کچھ ترغیب ارشاد ہو جائے. ظاہر ہے کہ مطلب تمہارا کھانا نہ کھائے مگر متقی, پرہیزگاروں کو کھلانا, علماء کو کھلانا, یہ عوام کو کھلانے کے مقابلے میں کار ثواب ہے. ظالموں کو کھلا کر تو گویا ان کو مزید مدد دینا کبھی بنا کر مزید ظلم کریں گے, تو اس لیے ہمارا کھانا جو ہے وہ نیک لوگ کھائیں تو اچھا ہے, زیادہ ثواب بھی اس میں. تو یہاں ظاہر ہے کہ عاشقان رسول جمع ہوتے ہیں, ان میں اکثر ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے ان کے حلیے, ان کے انداز, یہ دین کی خدمت کے لیے ملک بھر سے جمع ہوئے, تو یہ جذبہ جب ہی آئے نا بیچارے کرائے دے کر, تو ہم ظاہر ہے کہ ان کو پھر یہیں سے کھانے پینے کی ترکیبیں کرتے ہیں, اور مخیر اسلامی بھائی لنگر رضویہ میں حصہ بھی لیتے ہیں, تو مخیر اسلامی بھائیوں کو اس میں ضرور حصہ لینا چاہیے اپنی بسات پر, لیکن زکات فطرہ وغیرہ اس میں نہیں دیا جاتا, اس میں صاف پیسہ دیتے ہیں, اور اس میں یہ نیت کر کے دیں کہ دعوت اسلامی کو ہم اختیار دیتے ہیں کہ جس بھی نیک اور جائز کام میں صرف کرنا چاہے کر سکتی ہے, یہ احتیاطاً میں کہہ رہا ہوں. تو یہ رقم ویسے عام طور پر بلکہ مخصوص ہے ہمارا, یہ اس کا وہ الگ ہی ہے, کیا کہتا ہے اکاؤنٹ, یہ الگ اکاؤنٹ, ہاں کہ یہ لنگر رضویہ یہ کھانا کھلاتے ہیں, اس سے یہ سارا سال ہی کھلانے پلانے کا سلسلہ ہمارا چلتا ہی رہتا ہے. تو مہربانی کر کے اس میں دل کھول کر حصہ لیں. مجھے افسوس ہے کہ کل مجھے یاد نہیں آیا, کل سب نپٹ گیا معاملہ تو پھر مجھے یاد آیا, کل تاجر برادری جمع ہوئی تھی جی, کل بس یار بھول گئے اناج مارکیٹ کے, اور ہم کو مطلب یار بہت بوریاں وغیرہ دے دیتے شاید اناج کی. چلو نصیب, آج بھی ہمارے ناظرین پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ, حاضرین بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ, ہے نا. آپ بھی یہ نہیں کہ آپ کھاتے ہیں تو کھاتے کیوں نکالیں, یہ نہیں, آپ بھی دیں اس میں, آپ بھلے کھائیں اللہ آپ کو اور برکت دے اس میں, جو آپ کی توفیق ہے اس کے مطابق آپ بھی کچھ نہ کچھ پھول نہیں پھول کی پنکھڑی سب کو چاہیے کچھ نہ کچھ جمع کرواتے رہے, آپ کی مہربانی, ٹھیک ہے نا. ہم دیون آپ کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں کہ ان میرے دیوانوں کو کھلاؤ, میرے بچوں کو کھلاؤ, ہزاروں کی تعداد میں آپ پڑے ہیں, یہ روز کا لاکھوں روپیہ شاید کھا جاتے ہوں گے, ہے نا, کئی ہزار روپے کا روز کھا رہے ہوں گے, ہے نا, کتنا اندازن حاجی آتا ہوگا ان کا روز کا کھانے پینے کا, لاکھ ہو جاتا ہوگا. 2500 سے تقریباً 3000 اسلامی بھائیوں کے کھانے کی ترکیب روزانہ کی آج کل مجھے بھی پتا چلا تھا. وہ تین ٹائم ہے, رمضان میں دو ٹائم ہوتا ہے, چار ٹائم بابا, یس, بعض وہ سحری کے نام پر سحری کرتے ہیں, پھر ناشتے پر بھی ٹوٹ پڑتے ہوں گے. تو یہ لیکن ہم سمجھاتے رہتے ہیں, اس لیے اکثر تو روزہ رکھنے والے ہی اس میں شریک ہوتے ہیں, تو پھر بھی تو تین ٹائم تو پکا ہی ہو نا جی بابا, ناشتہ اور دوپہر کا کھانا جس کو یہ لوگ آپ لوگ لنچ بولتے ہیں, ہم زہرانہ بولیں, چلو وہ زہرانہ بولتے ہیں ویسے اردو والے, اور رات کا عشائیہ بولتے ہیں, اپنا مغربیہ ہوتا ہے ویسے, عشاء سے پہلے ہوتا ہے, عشایہ چلو فلانا بولتے عشایہ بول سکتے ہیں لبیک. اصل میں مغرب کو عشاء اولا بھی قرار دیا گیا نا حدیث پاک میں. مغرب کو عشاء اولا عشاء اولا پہلی عشاء. اچھا یوں عشایہ چلو بھائی عشایہ لبیک. تو ڈنر عوامی اب تو انگریز مسلط ہے نا, بریک فاسٹ لنچ اینڈ ڈنر تھری ٹائم. وہ حلقہ ہے کہ اس کو کوئی مس کرتا ہی نہیں ہوگا. ادھر ادھر گھومنے نکل جاتے ہوں گے تو بھی اس حلقے میں شریک ہو جاتے ہوں گے. یار کچھ نہیں سیکھتے تو یہ تو سیکھیں یار کھایا کس طرح جاتا ہے. اس میں بھی سیکھنے کا ذہن کم ہوتا ہے, بالکل سر جھکا کر خوشی و خضوع کے ساتھ بڑی دل جمعی کے ساتھ کھاتے ہیں. ابا اسلامی بھائیوں کی حرص کے لیے یہ ایک روایت عرض کر دیتا ہوں, حدیث پاک میں ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی بھوک مٹانے کا اہتمام کرے اور اسے کھانا کھلائے یہاں تک کہ وہ سیر ہو جائے تو اللہ تعالی اس کی مغفرت فرما دے گا. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں پرہیزگار آدمی کو کھانا کھلانا, عبادت پر تعاون کرنا اور نافرمان کو کھلانا گناہ پر مددگار ہونا ہے. ماشاءاللہ. اور کھانا کھلانا, لوگوں کو کھانا کھلانا شفاعت جنت واجب کرنے والے کاموں میں سے ہے. تو یہ کھانا کھلانا بڑے ثواب کا کام ہے. ایسی دلجوئی ہوتی ہے اس میں, ایسی ہوتی ہے, ایسی ہوتی ہے کہ جس کی انتہا نہ سو فیصد ہی کامیاب حلقہ. آپ نے بولتے ہی نہیں اس کو کہ وہ یہ ایسا حلقہ ہے کہ ان کو نہ اعلانات کرنے کی ضرورت پڑے گی. جو اعلانات کرتے ہیں اپنے کو ایسا لگتا ہے مائک پر بولنے کا جذبہ ان کو, مائک ہاتھ میں جاتا ہے اعلان کرتے ہیں. بھائی اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ خود گھڑی دیکھتے ہوں گے کہ یہ حلقہ اب کب شروع ہوگا, یہ خود پہنچ جائیں گے, بولنے کی ضرورت نہیں ہے. چلے باپا ایک حلقہ تو ایسا ہے نا ہمارے پاس, ایک حلقہ ایسا ہمارے پاس نہیں صرف ساری دنیا میں سب کے پاس ہے, گھروں میں بھی ہے. اگر یہ حلقہ جلدی شروع نہ ہو تو بچے جھگڑے کرتے ہوں گے. اب جو جس حلقے کے لیے لوگ جھگڑتے ہوں اب اس میں اعلان کی حاجت کیا ہے؟ اور جب حلقہ شروع ہو تو ٹوٹ پڑتے ہوں, ٹوٹ پڑتے ہوں. اچھا خاموشی چھا جاتی ہو, ادھر ادھر کا ہوش نہ رہتا ہو, توجہ طلب توجہ لے لیتا ہے یہ آدمی کی. پاپا یہ شعبہ تعلیم والوں کو ہم چلانا چاہ رہے تھے. ہاں نہیں تو پہلے وہ میرے کو کچھ میسج تو آ جائیں گے, کیا کیا دیں گے, کون کیا دے گا, ملے گا ملے گا, پیغامات تو ملے. سبحان اللہ. تو ناظرین کے حاضرین کے کہ بھائی محرم شریف میں آپ لوگ نیاز کرتے اتنے کھچڑے پتہ نہیں کس کس کو کھلا دیتے ہیں, تو ہم کو بھی تھوڑا ادھر بھی تھوڑا کھچڑے کا رخ کر دو نا. میرا عاشقہ نے صحابہ ویلے بیت کھچڑا کھانا ہے نا بھائی. سبحان اللہ. بےچارے ان کو کوئی کسی بات میں اطاعت کریں گے کہ نہیں, ہر بات ٹھکرا دیں گے. تو کھچڑا کھانے کی بےچاروں کی تمنا اللہ کرے کوئی پوری کر دے, اللہ کا نیک بندہ. تو یہ میسج آ جائے گا خود بخود نہیں, ہمیں پہلے اطلاع کرے کہ ہم فلاں ٹائم پہ کھچڑا بھیجیں گے. ہم کو کھچڑا چاہیے بھائی مغرب کی نماز کے فوراً بعد, تو عصر کے بعد کھچڑا آ جانا چاہیے. کوئی 20-30 دیکھیں بھیج دو یار, عاشقہ رسول یار اس میں کھائیں. تو انشاءاللہ عزوجل یہ دعائیں دیں گے آپ کو. کم پنجاب میں تو لنگر کم ہوتا ہے, کھچڑا کم ہوتا ہے. تو کھانا تو جانتے ہیں نا, کھلانا نہیں جانتے. تو چلو ان کو کھلا دو یار پنجابیوں کو, اور ایسی دعا کر کے کھلانا دم کر کے کہ یہ کھلانا بھی سیکھ جائے امام علی مقام کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے. تو انشاءاللہ پیغامات آئیں گے. اپنے کتنی دیگے چاہیے کھچڑے کی اور کب چاہیے؟ لبیک انشاءاللہ. اندازہ کر کے اناؤنس کر دیں, ساتھ میں روٹیاں بھی ہوں یا نہ بھی ہوں تو خالی کھچڑا بھی کھایا جاتا ہے. بھلے کھچڑا کھاوے تو پیٹ سہلاوے. روٹی سے ایسا لذیذ کھچڑا کھلائیں کہ کھلانا سیکھ جائے. بدھ کو انشاءاللہ سنیوں کے مختلف دارالعلوموں سے بھی خصوصاً پنجاب سے طلباء تشریف لا رہے ہیں, اس میں ہو سکتا ہے اساتذہ بھی. سبحان اللہ. ان کے لیے یہ مجھے مرکز الاولیاء سے حاجی یافور کا پیغام ملا ہے کہ دو بوگیاں ٹرین کی بک کروا لی ہیں. جی اچھا کچھ مکس اسلامی بھائی بھی ہوں گے اس میں, اور ان کی خواہش ہے کوشش ہے کہ 200 تک کی تعداد ہو جائے. بدھ کو تشریف لے آئیں گے امید ہے یہ, اور ہفتے کو شام ان کی واپسی ہوگی, یعنی جمعے کا عاشورے کا دن بھی یہاں گزاریں گے, جمعرات 9 محرم شریف بھی یہاں گزاریں گے, 8-9-10 کا قافلہ سمجھو یہاں گزاریں گے, امید ہے انشاءاللہ عزوجل. باپا ابھی جیسے جنیدی کابینہ اور دیگر جو ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں, تو ہماری مجلس تعام جو ہیں لنگر رضویہ کی جو مجلس ہے, ان کی اسلامی بھائی سے بات ہوئی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ 25 دیگیں جو ہیں وہ صبح دوپہر میں بنتی ہیں اور 25 دیگیں جو ہیں وہ شام میں بنتی ہیں. اب تو آج مزید بڑھ نہیں گئے ہوں گے. جی آج اور یہ اسی طرح تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے, اور اس وقت کی جو نارملی جو اخراجات کی انہوں نے تخمینہ لگایا وہ کم و بیش 2.5-3 لاکھ روپے کے آس پاس ڈیلی. جی باپا یا کھچڑا بنوا کے دے دیں یا رقم دے دیں اپنے کو. جی باپا اپنے بنوا لیں گے انشاءاللہ عزوجل. ماشاءاللہ سوٹ اور امامہ پہلے کچھ ایک دو سوال چلا لیں سبحان اللہ پھر وہ تو یہ اسلامی بھائی کہاں جمع کرائیں گے رقم, اکاؤنٹ چل رہا ہے اور یہ حاضرین کہاں جمع کروائیں گے فیضان مدینہ میں جو موجود ہیں, یہ بھی ہزاروں کی تعداد میں. تو یہ ویسے ہماری مجلس جو فیضان مدینہ ہے وہاں پر اسلامی بھائی مستقل ہی اس کو جمع کرتے ہیں, لیکن آج اگر ممکن ہوا تو ہم صلاۃ السلام کے بعد کی ترکیب بناتے ہیں جو اس میں ڈالنا چاہیں وہ شامل ہو جائے. یہ دیکھو جو مائک سے اعلان ہوگا اس میں ڈالنا ہے, ایسا نہ ہو کہ کوئی مطلب آپ سے بٹور کے لے جائے, جو جگہ بتائیں جیسا رنگ بتائیں اس رنگ میں آپ کو ڈالنا ہے. پاپا ہمارے ایک اسلامی بھائی جن کا کھچڑے کا ہی کاروبار ہے ان کا پیغام ملا ہے کہ ایک وقت کا کھچڑا جو ہے وہ انشاءاللہ میں پیش کروں گا. صلی اللہ تعالی علی محمد, یا اللہ اس کے کاروبار میں برکت دے, فرمائے امام علی مقام کا خصوصی اس کے خاندان میں فیضان جاری ہوئی. دل خوش کریے کیا بات, مرحبا ماشاء اللہ. سوال چلائیں, یہ تو ایک ٹائم ہوا نا, یہ ہلکا ایک ٹائم پھر لگتا ہے, روزانہ 3 بار لگتا ہے نا, تو ایک دن میں ایک بار کھچڑا صحیح ہے, تو دوسرے دن پھر تیسرے دن اس طرح, یا ایک دن کے گیپ سے کھایا جائے, پھر یہ ہیوی ہوتا ہے نا وزن دار ہوتا ہے, ایسا نہ ہو کہ آپ پیٹ واقعی سہلانا شروع کر دیں. وہ یہ ڈٹ کے نہیں کھانا, یہ تھوڑا کھانا, ڈٹ کے کھائیں گے تو پھر میرے کو بولنا نہیں کچھ ہو جائے, تو خواہش سے کم کھانا. بار بار یہ میسج آ رہے ہیں کہ ہم خوشخبری کے منتظر ہیں, 11 بجنے والے ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آج ہفتہ ہے, 11 بجے مدنی مذاکرہ ختم نہیں ہوتا, خوشخبری سننے کو ملے گی, آپ مدنی مذاکرے میں شامل رہیے. گھبرائیے نہیں, 12 بجے تک انشاءاللہ آج نہیں آج چلے گا, چلے گا چھٹی ہے, 12 بجے کے بعد جو کسوٹی وغیرہ تو خوشخبری جو خوشخبری ملے گی نا تو نیند اڑ جائے گی, اور اس کے بعد خوشخبری کے بعد تو وقت دینے والی خوشخبری ہے نا. پاپا مدینہ وقت دینا ان کو یار, مدینہ اللہ اور پرائیویٹ وقت دینا ہے. سہارا ہفتوں میں مائک دے کر سنا دو, خوشخبری سنا دو. اب رہی گیا ابھی پہنچے نہیں ہوں گے, میرے پنجاب کے شیر ابھی نہیں پہنچے ہوں گے. نہیں پاپا جب آپ پہنچائیں گے تب پہنچیں گے. پہنچ گئے نہیں نہیں, ڈگ ڈگی بجا رہے, یہ بھولے والے ہوتے ہیں زیادہ تر بےچارے نہیں پہنچتے جلدی. بپا پہنچا دیں گے. سوال سوال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد سعید رحیمیہ خان سے بات کر رہا ہوں. میں ایک پرائیویٹ انجینئرنگ یونیورسٹی میں بطور لیکچرر جاب کر رہا ہوں. میں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. یہ ارشاد فرمائیں کہ درود پاک یا کلمہ شریف یا استغفار کا ورد تسبیح پر گن گن کرنا کیسا ہے؟ پیارے باپا جان, میں رحیمیہ خان کی ایک پرائیویٹ یونیورسٹی سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر زید ایک ادارے میں 7 گھنٹے کا اجیر ہو اور کام اتنا نہیں ہوتا کہ 7 گھنٹے مصروف رہے, تو فری ٹائم میں ڈیوٹی کے دوران کیا وہ اپنے دوسرے معاملات یا اوراد و وظائف کر سکتا ہے یا نیز اس دوران یونیورسٹی سے باہر جا سکتا ہے یا نہیں؟ اور بھی سوالات ہیں جی چلائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پروفیسر محمد احمد جامعہ پنجاب یہ سوال کرنا چاہتا ہوں امیر اہل سنت سے کہ جب ہم کلاس لیتے ہیں ایک گھنٹے کی یا دو گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے, کیا کلاس کے دوران ہم کوئی اصلاحی بات یا نیکی کی دعوت اپنے طلبا کو دے سکتے ہیں, اسپیشلی اس وقت جب ہم نے جو ایک ہدف مقرر کیا ہوتا ہے کہ آج اس کلاس میں اتنا کام کرانا ہے, جب وہ کام مکمل ہو جائے اور ٹائم بچے تو اس ٹائم میں کیا ہم اپنے طلبا کو نیکی کی دعوت یا اصلاحی بات کوئی بتا سکتے ہیں اس بارے میں؟ میں عبد الخالق رحیم گیار خان سے, سوئی ناتن گیاس کا ریٹائرڈ ڈپٹی چیف انجینئر کے عہدے سے, امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کل ہر شاپ پر اخبار اور کچھ کاغذات پر اللہ اور کے ناموں میں سے کچھ نام اور اس کے حبیب کے ناموں میں سے کچھ نام پرنٹڈ ہوتے ہیں. ان شاپرز یا کاغذات کی کہاں کہاں تک اور کیسے کیسے حفاظت کی جائے, آپ ہماری رہنمائی فرما دیں. حافظ محمد فیضان ناصر رحیم یار خان کی ایک پرائیویٹ انجینئرنگ یونیورسٹی سے بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اکثر اوقات اسلامی بھائی جب ہمارے پاس اجتماع وغیرہ کی دعوت دینے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ سے شرکت کی مدنی التجا ہے. لفظ التجا کے ساتھ مدنی لگانا کیسا ہے؟ کیونکہ مدنی کی نسبت یا تو مدینہ کی طرف ہے یا پھر آقائے مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف, جن کا حکم ماننا اور پیروی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. یہاں التجا کے ساتھ لفظ مدنی کا اضافہ ہماری سمجھ سے باہر ہے, وضاحت فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا. پانچ آپ سوال بولتے. پہلا تو تسبیح والا تھا کہ وہ اس کو تسبیح کا گن گن کا جو ذکر و اذکار کرتے ہیں تو کیا درست ہے؟ یہ درست ہے اور کوئی حرج نہیں ہے. آخر سجدے میں بھی تو تین بار تسبیح پڑھتے ہیں, چار بار تین سے زیادہ ہو گیا لیکن چار بار میں وہ فضیلت نہیں رہے گی جو تین بار میں رہے گی, کہ تین بار سنت ہے. تین بار پڑھے, پانچ بار پڑھے, سات بار پڑھے, اس طرح تاقدت. تو وہ اس کی مثال بہار شریعت میں یوں دی ہے کہ جتنی بار وہ پڑھنے کا ہے وہ ورد اتنی بار پڑھے, جان بوجھ کر زیادہ نہ پڑھے. غلطی سے زیادہ پڑھ لے تو کوئی بات نہیں. اس کی مثال دی ہے کہ جیسے تالا ہے, چابی سے کھولنا ہے تو چابی میں اگر کوئی دندانہ کم ہو گیا تب بھی تالا نہیں کھلے گا, زیادہ ہو گیا جب بھی تالا نہیں کھلے گا. تو جن کے لیے اعداد مقرر ہیں وہ, اور جن کے لیے اعداد مقرر نہیں ہے, گنتی مقرر نہیں ہے, تو وہ بے حساب پڑے, حرج نہیں ہے. مطلب گننی گنتی کرنے اور بعض مقامات پر گننا سنت مستحب, یعنی کہ اس طرح بھی ہے. باپا شاید اصل میں وہ یہ اس اعتبار سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ بعض لوگ اس کو بدعت قرار دیتے ہیں, یعنی اس کو جائز نہیں سمجھتے کہ یوں تسبیح پہ گن گن کے پڑھا جائے, تو اس طرح پڑھنے کے حوالے سے غالباً یہ پوچھنا چاہ رہے تھے. نہیں, اگر ایسا ہے جو گننے کا منع کرتے ہیں تو ان حدیثوں کو کہاں رکھیں گے یار؟ تقریباً میرا خیال ہے 10 حدیثیں اس پر کہ وہ جو نماز کے بعد تسبیح ہاتھ ہم پڑھتے ہیں نا, سبحان اللہ, الحمد للہ, اللہ اکبر, 33 بار اور آخر میں 34 کا چوتھا کلمہ, یا پھر یہ کہ 33 بار سبحان اللہ الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر, پھر 10 بار پڑھنے کی بھی روایت ہے. یہ نہیں, تو یہ تسبیح پر پڑھیں یا انگلیوں پر پڑھیں؟ بات تو ایک ہی ہے نا, گٹھلیوں پر پڑھیں تب بھی صحیح ہے, اور اگر حافظہ اتنا مضبوط ہے کہ کچھ پر بھی نہیں پڑھ رکھتا اور پڑھتا ہے تب بھی حرج نہیں ہے. تو اگرچہ انگلیوں پر عقد انامل, عقد انامل, عین سے عقد اور الف سے انامل, عقد انامل پر پڑھنا حدیثوں سے ثابت ہے, حدیثوں میں آیا اس کا. تو تو تسبیح کا منع بھی نہیں ہے, تو اس لیے وہ تسبیح سے بھی اگر پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں, شریعت میں منع نہیں ہے. ورنہ تو پھر یہ کہ یہ آپ مدنی چینل پر سوال کیا, یہ بھی تو پھر بدعت ہے نا, پھر تو یہ بہت ساری بدعتیں ہو جائیں گی. اس کے بغیر تو جینا دشوار. کنکریٹ کی مسجد یہ بھی بدعت, مینارے گنبد یہ سب بدعتیں, پہلے کہاں تھے. تو بدعت حسنہ بھی ہوتا ہے اچھی بدعت, تو یہ اچھی بدعت ہے. تو تسبیح پر اگر تسبیح پڑھنا ثابت نہیں بھی ہو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام سے, یہ دانے پرو کر, ویسے دانے تو پڑھنا ثابت ہے حدیث شریف سے, دانے بچھا کر ایک صحابیہ پڑھ رہی تھی, وہ ایک روایت تو ہے, بلکہ ام المومنین غالباً پڑھ رہی تھی. ہاں تو یہ اپنے یہ تو حدیثوں سے ثابت ہے. اب دانوں کو دھاگے میں پرو دیا سہولت کے لیے اور اس سے پڑھتے ہیں, تو اس میں کوئی ممانعت کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے, کوئی حرج ہی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی. دوسرا سوال یہ تھا پاپا کہ مثال کے طور پر سات گھنٹے کی ڈیوٹی ہے اور اس میں جو کام اس کو دیا تھا وہ اس نے تین چار گھنٹے میں کر لیا, تو بقیہ دو تین گھنٹوں میں وہ اوراد و وظائف پڑھ سکتا ہے, اسی طرح یونیورسٹی یا کالج میں ہے تو وہ کیا باہر بھی جا سکتا ہے اور نیکی کی دعوت دے سکتا ہے؟ نہیں, اپنے فارغ وقت میں اجارے کے وقت. اگلا سوال ہے وہ دوسرا اسی کے ساتھ ہی ملا لیا جائے پاپا کہ وہ میں نے آج کا سبق پڑھا دیا ہے پورا, کچھ وقت بچ گیا تو اپنے کی دعوت دینا, ملتا جلتا ہے. جی جی پاپا. تو اجارے کے اوقات میں جو کام اس کے سپرد کیا گیا, جس کا اس سے اجارہ کیا گیا, اس سے وہ ہٹ نہیں سکتا. اب رہا یہ کہ فارغ اوقات ملے تو ظاہر ہے کہ اس میں وہ اللہ اور رسول کا نام لینے سے تو اس کو نہیں روکا جائے گا, بلکہ کام کرنے کے دوران بھی اللہ اور رسول کے نام سے اس کو روکا نہیں جائے گا, کیونکہ اس سے اس کے کام میں کیا فرق پڑے گا. اب یہ کہ بالکل فارغ بیٹھا ہے اور اس نے اپنا سبق پڑھا لیا, تو اب کچھ تو کرے گا, تو خالی ادھر ادھر کی گپیں ہنکے, اس سے تو بہت بہتر ہے کہ نیکی کی دعوت دے اور سنت کی بات بتائے, کوئی سنت نہیں بتائے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں ہو فارغ وقت, واقعی اس کا ضمیر یہ مانتا ہے کہ اس کو جس بات کا پیسہ دیا جا رہا ہے وہ کام وہ پورا کر چکا, اب اس کے پاس فارغ وقت ہے تو کچھ تو کرے. تو اب انصب یہی ہے کہ وہ کرے جس سے رب راضی ہو, آخرت کی بہتری ہو جس میں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. ہاں باہر جانا, باہر جانے کی اجازت نہیں ملے گی, کیونکہ جہاں اس کا اجارہ ہے, جس جگہ کا اجارہ ہے اسی جگہ یہ رہے گا چاہے کام ہو یا نہ ہو. ہاں پرائیویٹ ادارہ ہو نا, اور اگر جو سیٹھ اس کا ہے جس کو شاید بوس بولتے ہیں, یہ بوس اگر اجازت دیتا ہے باہر جانے کی تو باہر بھی جا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی علی نبی صلی اللہ تعالی. شاپری اخبار پر متبرک نام اللہ رسول کے لکھے ہوتے ہیں تو ان کی حفاظت کے متعلق مدنی پھول. ہاں ظاہر ہے کہ شاپر ہو یا اخبار ہو یا کوئی بھی کاغذ ہو یا دیوار ہو, کہیں بھی اللہ رسول کے نام لکھے ہوئے ہوں تو اس کی تعظیم تو ہر مسلمان کا دل جانتا ہے کہ وہ قابل تعظیم ہے. شاپروں پر ڈائریکٹ اللہ رسول کا نام نہیں لکھا ہوتا, عبداللہ لکھا ہوتا جیسے, یا محمد اکرام یا اس طرح کے نام لکھے ہوتے ہیں متبرک, تو ان کی بھی تعظیم ہے, ان کا بھی ادب کرنا چاہیے. بلکہ صرف لکھائی جو ہو جس میں کوئی مقدس نام نہ بھی ہو, تب بھی اس لکھائی کی تعظیم کرنی ہے کہ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ ساری زبانیں یہ الہامی ہیں, تو اس طرح ان سب زبانوں کا بھی احترام ہے اپنی اپنی جگہ پر. تو اس لیے ان کو گندی چیزوں میں لپیٹ لینا, گندی چیزیں ان میں لپیٹنا یا گندگی میں پھینک دینا, کچرا کنڈی میں پھینک دینا اتنا عام ہو گیا کہ اس سے بچنا قریب قریب ممکن نہیں رہا. یعنی کہ خاص کر جیسے کہ جہاں عربی بولتے ہیں وہاں شاپروں پہ عربی میں سب کچھ لکھا ہوتا ہے, یعنی یہاں کے ہمارے پاکستانی سمجھے گی آئٹیں لکھی ہوئی ہیں عوام، یہ شاپریں ان میں کچرا بھر کے، گندگیاں بھر کے یہ کچرا کنڈی میں ڈالتے. اچھا اخبارات، ہمارے ہاں تو اخبارات کا پھر بھی ایک تصور ہے، وہاں یہ اخبارات جن میں عربی اخبار، ان میں اسلامی مضامین بھی ہوتے ہیں، آرٹیکلز ہوتے ہیں اسلامی، اخبارات کا یہ وہاں رواج ہے کہ وہ کچرا کنڈی ہی میں ڈالے جاتے ہیں اور کوئی اس کا وہاں حل ہی نہیں ہے، لوگوں کے پاس نہیں ہے. افسوس کہ بے ادبیوں کا دور دورہ ہو چکا ہے دنیا بھر میں، مطلب بہت بری حالت ہے. ہمارے یہاں بھی پاکستان میں بھی احترام کم ہوتا جا رہا ہے، احترام یہاں احترام ہے جتنا شاید دنیا میں کم ہی ہوگا کہیں احترام، لیکن یہاں بھی اب کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، افسوس 7 کروڑ افسوس. تو بہرحال یہ کہ با ادب با نصیب، ادب کرنا چاہیے، اور ایسی چیزیں جو ہیں اس طرح کے اخبار جس میں اللہ اور رسول کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور یہ شاپر جن میں مقدس نام لکھے ہوئے ہیں، عبداللہ تو عبد الرحمان تو عبد الکریم، یا ویسے ہی جو بھی اردو لکھائی ہے اس پہ، بلکہ انگریزی لکھائی ہے، تو ان سب کو جمع کر کے وہ ٹھنڈا کر دینا چاہیے. چاپر کو تو خود آپ استعمال اس طرح کر سکتے ہیں کہ چاپر میں اخبارات اور مقدس لکھائی والے کاغذ اس میں بھر دیں، اس میں کوئی پتھر رکھ دیں، مگر یہ دینا پڑے گا کشتی والے کو، آپ خود سمندر میں ڈالیں گے، نہر میں ڈالیں گے، بہتا ہوا یہ سائڈ پہ آ جائے گا. تو نہر تو اس کو نہر میں تو ڈالنا شاید اس کا بہت مشکل ہے، یہ آ ہی جائے گا کہیں نہ کہیں، کھیتوں میں کہیں مٹی میں اٹک جائے گا. تو اس لیے وہ اس کو دریا سمندر جو گہرے ہوتے ہیں جہاں کشتیاں چلتی ہیں، کشتی والے کو دے دیا جائے، کسی مسلمان کشتی والے کو سمجھا کر، تو وہ پتھر کا وزن اس میں ڈال دیا جائے، اور پھر جب ڈبونے کے ٹائم پر یا جب اس کے حوالے کریں تو 2-4 چیرے لگا دیں اس کو، اسے کٹ نہ لگائیں کہ سارا پھٹ کے بکھر جائے، کچھ کٹ لگا دیں تاکہ اس کے اندر وہ جب پانی میں جائے تو پانی بھر جائے. اور یہ کشتی والے سے درخواست ہو کہ یہ بیچ میں جہاں پہنچے نا، گہرا خوب گہرا پانی ہو وہاں ڈالنا ہے، تو یہ بیچ میں جا کر یہ کٹ لگے ہوئے ہوں گے، اس طرح ڈالیں گے نہیں تو فوراً یہ پانی پی لے گا اندر، اور یہ تلے میں بیٹھ جائے گا، جو بھی تھیلی آپ کی تو اس طرح یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے. ورنہ اگر آپ نے ویسے دے دیا تو یہ بہتے ہوئے پھر کناروں پہ آ جائیں گے. جو لوگ اس طرح بوریاں دے دیتے ہیں نا کٹ لگائے بغیر، تو وہ پھر بہتے بہتے بہتے کناروں پہ، پھر وہ گنوار قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو، تو وہ پھر وہیں ڈھیر کر دیتے ہیں، بوری ان کو کام آتی ہے، بیچ ڈالتے ہیں بوری کو. تو یہ پھر بے ادبیوں کا بہت بہت خراب سلسلہ شروع، کتے لوٹ رہے ہوتے ہیں. یہ کسی نے مجھے لیٹر میں لکھا تھا، اس کے بعد میرے اس نے مشورہ بھی لکھا تھا کہ اس طرح کٹ لگانے کا آپ مشورہ دیا کریں، تب سے میں کٹ لگانے کا مشورہ دیتا ہوں. وہ سمجھ میں آئی بات، کون تھا پتا نہیں، کوئی بےچارا اللہ کا نیک بندہ تھا، دل جلا، اس نے یہ لکھا تھا لیٹر کچھ چند سال پہلے. مدنی چینل بھی شروع نہیں ہوا تھا تب، سب پہلے گا یہ. تو یہ طریقہ میں نے فیضان سنت جلد اول میں بھی ڈال دیا، اس کے لیے تو انشاءاللہ ثواب ہی ثواب ہے. اللہ کرے یہ میری بات سن رہا اور سامنے آ جائے کہ میں ہوں، تو میں بھی پھر مشورہ دوں گا. اب تو تم کو وقف مدینہ سے کم تو مدنی انعام قبول کرنا ہی نہیں چاہیے. سبحان اللہ، کہ تمہاری بات اتنی میں نے دنیا بھر میں پہنچائی، تو مجھے تم بھی دو. اب میں مانگتا بھی ہوں تو آپ سے آپ کی آخرت کی خیر ہی تو مانگتا ہوں، اپنی ذات کے لیے تھوڑی مانگتا ہوں. کھچڑا مانگا تو آپ کے لیے مانگا، میں نے تھوڑی کھانا ہے کھچڑا، میرے کھچڑے کے یہ دیگوں کے کھچڑے کھانے کے دن گزر گئے، اب میرا میدا جو ہے وہ اس کو قبول شاید نہیں کرے گا، مگر میں آپ کی ہمدردی میں سب کر رہا ہوں. آپ بھی مجھے کچھ دے دو یار، مدنی کافلوں کے ایسے ڈھیر لگا دو کہ میرے سارے غم دور ہو جائیں. پاپا کس طرح ڈھیر لگائیں پاپا؟ 12 ماہ 25 ماہ وقف مدینہ، سبحان اللہ، 92 دن 30 دن مدنی انعامت پر عمل، قفل مدینہ، مستقل قفل مدینہ، سبحان اللہ، مدنی کورس جو اپنا اشاروں کا قفل مدینہ کورس. بابا اسے مدنی مذاکروں میں شرکت کی عادت کی بھی کچھ اضافہ کر لیا جائے؟ بہتر. چلو یوں اپنے اوپر کچھ لے لیں کہ بھائی ہم 72 مدنی مذاکرے کربلا کی کربلا بہتر مدنی مذاکرے کم از کم دیکھیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. باپا ہمارے چائنا کے ایک اسلامی بھائی کا میسج آیا کہ ایک وقت کا کھچڑے کی ترکیب ان کی طرف سے بنائی جائے. سبحان اللہ. چائنا میں کھچڑا یہ یہاں پیش کیا باپا پیغام میں کھچڑا. سبحان اللہ خلیج. چلو بھائی اب تو دیکھو آپ کی خدمت ہو رہی ہے باپا. خلیج سے بھی پیغام آیا ہے باپا. جنیدی کابینہ سے بھی میسج آیا کہ ان کی طرف سے بھی ایک دیکھ پیش کی انہوں نے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. باپا مدنی التجا رہ گئی تو یہ مطلب ناشتے میں بھی کھچڑا چلے گا آپ کو. آپ کے لیے تو صحیح تین ٹیم چلے گا. تین ٹیم تینوں ٹیم چلے گا. آپ دو تو صحیح. نہیں نہیں تینوں ٹیم بھاوے گا نہیں نا. شہری افطاری میں لا جائے گا. افطار میں شہری میں نہیں افطار کہ شہری کر کے یہ وہ اوندے پڑ جائیں گے تو بےچارے پھر پیٹ کو ایسا سہلائیں گے کہ تو اس لیے وہ مغرب کے بعد تو وہ جاگنے والا ٹائم ہے نا تھوڑا مومنٹ مل جائے گی. پاپا عادت ہے پاپا اس طرح کھا کے سوتے ہیں اور یہ سارے کھچڑے کے پنجاب میں بولتے کھچڑے ہوتے ہی نہیں تو کہاں سے کھائیں گے. کم ہوتا ہے مطلب گھریلو کھچڑا تو میں بھی کھا لیتا ہوں. گھریلو اور ہوتا ہے یہ بازاری اور ہوتا ہے. بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. پاپا آپ سے مدنی التجا ہے پاپا. وہ مدنی التجا والا کو کچھ اشکال ہے پاپا. ارے مدنی التجا تو رہ گئی سوال کا جواب. مدنی تو مدینے میں رہنے والے کو بولنا چاہیے. التجا مدنی کیسے ہو گئے؟ نہیں مدنی التجا یعنی یہ تو اب لازم ہو گئی نا. مدنی ہو گئی ہے یہ تو حکم ہو گیا اب. سمجھ سے باہر ہے. یعنی کہ مدینے کا تذکرہ مدینے سے نسبت کا تذکرہ. جامعۃ المدینہ کا کیا بنے گا؟ مدرسۃ المدینہ کا کیا بنے گا؟ مدینہ مسجد ہے جتنی ان کا کیا بنے گا؟ مدنی چینل کا کیا ہوگا؟ یہ چینل بھی مدینے کا نہیں ہے مگر مدینے والے کا گن گاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ یوں مدنی ہے. ان کو یہ بابت پریشانی نہیں تھی مدنی لگان. یہ وہ اصل میں التجا اور مدنی کے درمیان جو ہے وہ سمجھ نہیں رہتے کہ کیا مناسبت ہے. جی جی. یعنی مدنی کہہ رہا ہے لازم ہو رہا ہے مدنی سے. ان کا کہنا یہ تھا کہ مدنی کہا تو لازم ہو گیا اور التجا بھی ہے اور یہ لازم بھی ہے. اب یہ کیسے آپ کو مدنی التجا نہیں کرنا ہے آپ کو. دن آپ کو میں مدنی حکم دیتا ہوں کیا بھی کر لیجئے. میں للہ آپ سے عرض ہے اس میں کیا کرنا چاہیے. للہ منے اللہ کے لیے آپ سے عرض ہے. اب للہ آپ سے عرض ہے یہ غلط ہے تو مدنی التجا بھی غلط ہے. للہ آپ سے عرض ہے یہ درست ہے تو مدنی التجا بھی درست ہے. سبحان اللہ. پاپا بنگلہ دیش والے بھی آ گئے ہمارے ساتھ ماشاء اللہ. وارا شرحن مدنی التجا کہنے میں کوئی حرج نہیں. بالو بالو. سبحان اللہ. بالو اچھے. پاپا آج بھی اتفاقاً نگران شورا کا اسی موضوع پر صرف اللہ کے لیے بیان ہوا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو یہ مدنی التجا کہنے میں حرج نہیں. یہ ہماری ایک کوڈ ہے اصطلاح بن گئی ہے مدنی الطبقہ. مدنی الطبقہ بھی ایک لفظ ہے اور مدنی قفل تو میں نے لغت میں بھی دیکھا ہے. مدنی قفل. مدنی قفل مانے خاموشی. مدنی الطبقہ تو باپا اس کو بولتے نہیں یعنی معاشرتی انہیں جو مل جل کے رہنے والے. وہ مدنی الطبقہ جی. یہ مدنی یعنی کسی بھی اچھے معنی میں خوشگوار معنی میں لفظ مدنی بعض جگہ استعمال کا ہے رواج. تو اس میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے. نہ شرعاً حرج ہے نہ اخلاقاً حرج ہے. اس میں تو ہمارا تو قافلہ بھی تو مدنی ہے. مدنی قافلہ مدنی سوٹ مدنی چادر. پھر یہ بعض لوگ مدنی چپل بھی بولتے تھے تو میں منع کرتا تھا ہم مدنی مت لگاؤ یار مزہ نہیں آتا. ورنہ مدنی چپل بولتے تھے. یہ مدنی چپل نہیں یار. مدنی وہ جو سر پہ رہے پاؤں میں نہیں. صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوالات بابا ہمارے پاس ریکارڈڈ ہیں, یہاں بھی کچھ موجود ہیں جی, ہم ریکارڈڈ کے بعد آپ کی باری آئے گی. اور سوٹ کب دو گے؟ بابا کو پریشانی ہو رہی ہوئی, کب ملے گا؟ سبحان اللہ, بےچارے قافلے کرتے کرتے کرتے دیکھو نا, وہ داڑھی لال ہو گئی ان کی, جوانی سے قافلے سفر کر رہے ہیں, ابھی تک یہاں پہنچے نہیں بابا, بلایا ان کو. ارے بےچارے آرام فرما رہے, ہو سکتا ہے سحری میں تو تھے آج. پاپا آج ملاقات بھی ہوئی تھی میں نے. پاپا ہم سوالات چلا رہے ہیں ایک ساتھ اسی طرح. لبیک. سوالات چلائیے پھر کچھ ہوگا, ان شاء اللہ تعالی خوشخبری سناؤں گا میں. اڑے الفاظ میں سوڑا جا کے انہیں مزہ اچھے ہو, نہ مشکل لگے گا بیٹری سیل مک گئے. پاپا اب تو پاک ترمیزی ابھی سنا دو خوشخبری. سبحان اللہ, پاک ترمیزی والے بھی خوشخبری سن لیں, نیٹ پر آئے. کون کون سنے گا؟ لبیک والے بھی سنیں گے انشاءاللہ. چلے پہلے ذکر اللہ کرتے ہیں. اذکر اللہ جلاله وعم نواله. اچھا ہانے وہ ہوا وارو لفظ بولنا نا, میں کہہ لگا تو نہیں سمجھ نہیں مجھے الفاظ ہوا, لیکن آنا ہوئے کہ دیلے بھلی ہوئے ہیں کہ چاہتے ان الفاظ میں سمجھی ہوئے نا. جو آؤ لگ میں بولی چکی ہو یہاں, نہیں پوچھیا نہیں, آؤ پوچھا ہم نہیں ہے نا, کہ سمجھا نے پوچھا انہوں نے تو شاید پوچھی ہوئے نا. اللہ بولی نہ رو جو نصیب ادا ہمارا لاج رکھی گن نا آواز بڑی نے ریپلائی جو اپا. یہ جو اسلامی بھائی یہاں آئے ہوئے یقیناً ان میں کئیوں کی ایسی خواہش ہوگی کہ یہ آپ سے کچھ پوچھیں. سبحان اللہ, کس کس کی خواہش ہے ایسا آپ چاہیں گے آپ سے کچھ پوچھیں, کچھ درد دل, کچھ حال دل, کچھ ذہن میں بہت سارے سوالات ہوتے تھے بابا, دنیا میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں, ہمارے شاید تعلیمی اداروں کے سے بھی وابستہ اسلامی بھائی ہیں, پنجاب سے آئے ہیں, باب الاسلام سے آئے ہیں, باب المدینہ کے ہیں, پھر ہمارے جامعت المدینہ کے اساتذہ ہیں, طلبا ہیں, پتہ نہیں کتنے, مطلب ان سب کے کتنے شعبے تقسیم ہیں, طرح طرح کے یہ ان کے ذہنوں میں سوالات ہوتے ہوں گے. تو کیا ہی بہتر ہو پاپا کہ ان کو آج کی رات یہ موقع مل جائے کہ یہ آپ سے براہ راست سوال کر سکیں. میں تو یہ کہا چاہتا ہوں بیچ میں سے میرے قریب بیٹھا ہوں ان کے. سبحان اللہ, نہیں ہم کریں ایسا کہ آپ اور یہ ایسے بیٹھیں گے بیٹھے کہاں چی نہ ہو. کیا بات ہے, کہاں چی نہ ہو, قریب قریب ہو نا, کہاں چی نہ ہو. سبحان اللہ, آپ کو ہاتھ چل کر چاہے تو ہاتھ بھی لگا لیں. نہیں اتنا بھی نہیں یار, اگر نہیں اتنا قریب بھی ممکن ہے بھائی, نہیں کھینچ لیں گے پھر میرے کو, پھر نہیں وہ مطلب کہ ایسا نہیں, کیوں کہتے گئے یار عشق میں. اچھا ٹھیک ہے عشق میں, تیرا عشق نہ چاہے تھیا تھیا. اوکے, پنجاب کے دیوانے ہی ہے, میرے کو کھینچ لیں گے. تو کوئی ایسی صورت ہو کہ کانچ بھی نہ ہو, یہ بھی ہوں آپ بھی ہوں, اور ان کو آزادی ہو کہ یہ آپ سے کچھ سوال کر سکیں اور آپ ان کو جواب دے سکیں, ان کے ذہنوں میں کچھ اشکالات, جس کو کیا کہیں گے اشکال کو, آسان اردو کیا ہوگی اشکال کی, یہ اپنے مطلب من کے سوالات ان کے ہاتھ میں مائک دیا جائے. سبحان اللہ, یہ ہو اب میں ہوں. سبحان اللہ, کانچ بھی نہ ہو اور مجھے آنچ بھی نہ آئے, اس کے وجہ سے ان کو تکلیف ہوگی, میلاد حال جانا پڑے گا. جائیں گے میلاد ہال؟ اب کون کون میلاد ہال اترے گا؟ میلاد ہال یہ چیکنگ اور یہ سب خالی کرنے پڑیں گے. موبائل موبائل فون کی صحبت سے بھی محروم رہنا پڑے گا. آپ کی صحبت چاہیے, یعنی آپ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ یعنی کہ ان کے ساتھ آف ایئر مدنی مذاکرہ ہو. سبحان اللہ جی بابا, سوالات تو اتنے دیتے ہیں, یہ اب ڈھیر لگتا ہے روزانہ, پرچیاں بہت ساری. ارے پرچیوں کو چھوڑو, آج امین ان کے ہاتھ مائک دے دو. سبحان اللہ, ابھی نہیں ابھی نہیں, ابھی ہم یعنی کہ ساری دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں, یہ کوئی فائر کر دیں گے تو مشکل ہو جائے گا, یعنی کہ یہ لائن کٹ ہوگی نا اس کے بعد انشاءاللہ بابا پھر میلاد آل میں کریں گے ہم انشاءاللہ تو انشاءاللہ تعالی مدی مذاکرے کے بعد ہم میلاد آل میں پہنچیں گے باپا میلاد آل میں تشریف لائیں گے اور آپ ہوں گے اور باپا ہوں گے اور آپ کے سوالات ہوں گے باپا کے جوابات ہوں گے پھر ان کو نیند چڑھے گی تو آپ نیند تو پتا میں نیند آج کھچڑے کی کشش بھی نہیں ہے آج کھچڑا نہیں ہے باپا آج کچھ اور کشش دے دی ہے ان کو نہیں سحری تو ملے گی انشاءاللہ جو روزہ رکھے گا اس کے لیے کتنے سیو ہے روزہ رکھنے کا کل ارادہ یہ ٹوکن لے کر سحری انشاءاللہ ملے گی ان کو انشاءاللہ عزوجل روزہ رکھیں گے انشاءاللہ تو چلو انشاءاللہ 12 بجے کے بعد 12 بجے تک تو آن ایئر انشاءاللہ جاری رہے گا مدنی مذاکرہ آج ہفتہ ہے نا تو آج ہمارے ناظرین بھی بےچارے زیادہ ہوں گے نا انشاءاللہ امید ہے بابا شعبہ تعلیم کے سوالات پھر نویں دسویں اور ایسے موقع پر انشاءاللہ اور تھوڑا بڑھا دیں گے ٹائم زیادہ سے زیادہ ابھی سے میلاد آل میں اترنے کی اجازت نہیں ملے گی ابھی بند ہے یہ جب مدنی مذاکرہ ختم ہوگا تب اجازت ملے گی بابا جامعہ تو مدینہ والوں کو بھی اجازت ہے سب کو سبحان اللہ اچھا جامعات والے تو ان کی باری بھی نہیں آنے دیں گے شاید ایسا یہ ترکیب بنا لیں گے نہیں نہیں انشاءاللہ آئے گی باری سب کریں گے سوال انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام عطاء المصطفیٰ جمیل اتاری ہے اور میں ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں ایز اے اسٹوڈنٹ ہوں میرا بابا جان کی بارگاہ میں یہ کوشچن ہے کہ بعض اوقات ہم ہاسٹل میں جب ٹھہرتے ہیں تو خلوص و محبت کی نیت سے ہم دیوار پر بعض اوقات کچھ کلمات وغیرہ لکھ دیتے ہیں جیسے کہ ماشاء اللہ کلمہ طیبہ لکھ دیا یا اللہ محمد تو اس کا شریعت میں اس کا کیا احکام ہے میں زاہد فرید اتاری سردار آباد پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی سفارش کروا کے ڈگری میں داخلہ لے لیتا ہے تو اس کی بنیاد پہ ہی ظاہری بات ہے وہ بعد میں جاب کرے گا اور اگر وہ اس کی بنیاد پر جاب کرے گا تو آیا وہ جو ساری عمر کمائے گا وہ حلال ہوگا یا حرام اور اگر وہ توبہ کر سکتا ہے تو اس کی کیا صورت ہوگی براہ کرم شرعی رہنمائی فرما دیں پیارے باپا جان آپ کی خدمت میں ایک سوال عرض ہے کہ بہت سے اسٹوڈنٹ چھٹی ٹائم اس طرح کرتے ہیں کہ وہ بسوں میں گھس جاتے ہیں بغیر کرایہ دیے اور اتنی زیادہ ان کی تعداد ہوتی ہے کہ وہ کنڈکٹر بھی انہیں گاڑی میں بٹھانے پر مجبور ہوتا ہے پیارے باپا جان اس مسئلے کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں پیارے باپا جان میرا نام محمد حسن اتاری ہے اور میں پنجاب یونیورسٹی لاہور کے ڈپارٹمنٹ آف الیکٹریکل انجینئرنگ میں لیکچرار ہوں آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ ہم چونکہ سرکاری ملازم ہیں اور ہمارے یہاں ٹیچرز کے لیے کوئی وقت کی پابندی ضرور نہیں ہے اگرچہ ہم سرکاری ملازم ہیں اس کے باوجود بھی کیا ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اپنا وقت ہی پورا کریں یا ہم کام کرنے کے پابند ہیں انتظامیہ بھی یہ جانتی ہے کہ ہمیں کام ہی کرنا ہے جو کام ہمیں دیا جائے گا اس کے مطابق ہی ہمیں ان معاملات کو طے کرنا ہے لیکن آپ کی بارگاہ میں گزارش یہ ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا ہمارے لیے وقت کی پابندی لازم ہے یا کام کی اہمیت زیادہ ہے فدا حسین سعیدی اتاری میں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول قادر پور ڈسٹرکٹ رحیم یار خان میں بحیثیت پرنسپل فرائض ادا کر رہا ہوں امیر اہل سنت دامت برکاتہ مالیہ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے جو ٹیچر حضرات امتحانی ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں وہ بعض طلبا کی فیور کرتے ہیں اور ان کو نقل وغیرہ لگوانے میں مدد کرتے ہیں یا نقل لگانے والوں سے صرف نظر کرتے ہیں اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائیں اس کے بارے میں شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہاں یہ نہیں لکھ سکتے کسی کی جگہ ہو نا دوسرے کی تو اس میں دیواروں پر بغیر اجازت کے لکھنا یا نشانات لگانا یا خامہ خواہ لکیریں گھسیٹنا کسی طرح داغ دھبے کرنا اس کی اجازت نہیں ہے اگر ایسا کر دیا تو اس کے مالک سے رجوع کرنا پڑے گا, اور مالک اگر خود معاف کرتا جو ٹھیک ہے, ورنہ اس کو اسی طرح کر دے جس طرح پہلے تھا, نہیں اتنا ایسا رنگ کر دے یا جو بھی خامی اس نے پیدا کی اس دیوار میں یا ان کی چیزوں میں, ڈیسک میں, کھڑکیوں کے دروازوں پر وغیرہ پر, تو وہ سب کمی پوری کرنی ہوگی. اسی طرح مقدس کلمات بھی نہیں لکھ سکتا, وہ لکھے گا تو وہی اس کی ترکیب اسے کرنی پڑے گی. ہاں کسی کا پرائیویٹ ادارہ اور اصل مالک نے معاف کر دیا تو الگ بات ہے, اصل مالک تک پہنچنا دشوار ہوتا ہے, تو اصل مالک معاف کرے گا تو معاف ہو جائے گا, ورنہ وہ نقصان پیمنٹ کرنا ہوا. اسی طرح مدارس میں, جامعات میں, مسجدوں میں لوگ کیا کیا کر ڈالتے ہیں, نہیں نہیں یہ تو وقف کی جگہ ہیں, اس میں تو کوئی معاف بھی نہیں کر سکے گا, تو پورا پورا اس کا نقصان ہی جو بھی کیا وہ دور کرنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلی علی الحبیب. بسوں میں سٹیکر لگا لیتے ہیں لوگ, دوسروں کی گاڑیوں میں سٹیکر لگا دیتے ہیں, یہ بھی ایسا نہ کیا کریں, اس سے بھی ذرا رنگ خراب ہوگا اس کا, اس کے حساب سے مطلب شو میں فرق پڑتا ہے, خوبصورت رنگ کروایا آپ نے اس پہ سٹیکر لگا دیا, اس کی بھی اجازت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک سوال یہ بھی تھا کہ طلبا جو ہیں یہ زبردستی گاڑی فل ہے, اسٹوڈنٹ جو ہیں یہ جا کے اس میں گھس جاتے ہیں, وہ کنڈکٹر بیچارہ روکتا بھی ہے لیکن یہ بیٹھ جاتے ہیں, تو کنڈکٹر مجبور ہو جاتا ہے ان کے گروپ کے آگے کہ یہ حملہ کریں گے, تنگ کریں گے, بیچارہ سہم جاتا ہے. تو یہ ایسا کرنے والے گناہگار نارے جہنم کے حقدار ہیں, ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, اس سے توبہ بھی کرنی ہوگی, جتنی بار جس جس گاڑی میں سفر کیا اس کا کرایہ جا کر پیمنٹ کرنا ہوگا, اور وہ ٹکٹ بھی پھڑوا لے, ایسا نہ ہو کہ پھر جو کنڈکٹر اس کو خالی پیسے دے دیے, وہ آگے پیچھے بھی کر سکتا ہے, تو اس لیے وہ ٹکٹ اپنے اس سے پھڑوا لے, مگر سفر کر کے نہیں, سفر کریں گے تو پھر نیا ٹکٹ وہ تو اس کا لگ ہی گیا, جیسے سفر کیا تو اب یہ دو ٹکٹ, جہاں سے لے کر جہاں تک کیا تھا اتنا یہ پیمنٹ کرنا پڑے گا, اگر یاد نہیں ہے تو یاد جتنا ذنے غالب آیا اس طرح اس کو یہ سب پیمنٹ کرنی پڑے گی. بابا یہ پنجاب میں یہ دیکھا ہے, آپ بھی پنجابی ہیں ویسے؟ جی بابا میں پنجاب کا, سوچ کے بولنا اپنے پیراؤں کو. بابا یہ بالخصوص جو اسٹوڈینٹ طبقہ ہے نا, آپ میرا خیال ان کو پنجابی میں سمجھیں. اچھا بابا یہ جڑے اسٹوڈینٹ جنہوں نے آتے ہیں جڑے جا کے کالج پڑھتے ہیں یا یونیورسٹی پڑھتے ہیں, یہ بس چ بہندے نے یا کوسٹر چ بہندے نے تو وہ کرایہ نہیں دیندے, ہوں کوسٹر پرچی ہے یا نہیں پرچی انہیں یہ نہیں تکنی, انہیں روکنا انہوں اور وہ بہنا. اچھا وہ بچارا جہا نا اگر تو چلے تو انہوں مطلب کسی طریقے نکل جائے, ورنہ پھر وہ زبردستی روکتے ہیں, اور بعدوں کا تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ گڈی نہیں روکتا تو پچھوں پتھر مار کے وہ شیشہ بھی تروڑ دیں. اس طرح کے واقعات نے بعدوں کا تو کنیکٹر پھڑیا انہوں کٹ دیتا یا ڈرائیور پھڑیا ماریا, یہ بالخصوص بابا جی ٹی روڈ جہاں یہ بہت زیادہ تک ہے کہ وہ بےچارا مجبور ہوں اور ڈرائیور یا کنیکٹر کے انہیں گڈی روکنی ہے اور ان آگے بہنا ہے اور کرایہ بھی نہیں دینا, یہ بس وہ اسٹوڈینٹ ہے. اچھا یہ بابا بہت کیونکہ واہ سارے ہوں چوکھے ہوں وہ کوئی مطلب کالج تو گیٹ چ نکلے ہوں یہی نظر آ رہے ہیں سارے اسٹوڈینٹ نظر آ رہے ہیں, اسٹوڈینٹ نظر آ رہے ہیں تو پھر وہ شیئر ہو جاتے ہیں. اچھا ایک نال کوئی غلط اگر کنڈکٹر یا ڈرائیور نے کوئی کی نا تو نال دس جہے نا وہ آ کے اس بچارے کٹن واسطے آ جان گے. تو بس ڈاڈا ظلم ہوں بےچارا گڈی والا نس بھی نہیں سکتا, بچ بھی نہیں سکتا, نس بھی نہیں سکتا, ظلم ہے. سبحان اللہ کہنے کا موقع نہیں تو افسوس کرو, تواڈے علاقے تواڈے بندے دی گل ہوندی ہے نہ پنجاب میں اکثر ایسا ہے یہ بتا رہے ہیں تو یہ بھی خود پنجابی ہیں تو یہ سر ہر فرد ایسا نہیں کرتا اور جب یہ اکا دکا ایک دو طلبہ ہوتے ہوں گے تو یہ ایسا نہیں کرتے ہوں گے کیونکہ پھر وہ کٹ جائیں گے ڈرائیور اور کنڈکٹر مل گئے جب یہ جتھا ہوتا ہوگا نا 20-30 تو اس وقت ایسا کرتے ہوں گے پاپا ایک ہوگا نا وہ بھی شیر ہے کیونکہ اس لیے کہ یہ ایک آج نہیں سنے گا نا وہ کنیکٹڈ ڈرائیور کل یہیں سے گزرنا ہے ایسا میں نے پاپا دیکھا ہے نا ان کا مظلوم بنے ہوتے ہیں بےچارے کنیکٹر اور ڈرائیور جو ہے نا ظلم ہے یار یہ تو توبہ استغفر اللہ سب توبہ کرنی پڑے گی اور توبہ کرنی ہی چاہیے مرنے سے پہلے توبہ ہو سکے گی مرنے کے بعد توبہ نہیں ہو سکے گی پاپا یہ جو اتنا انہوں نے جو سفر کیا ہے نا یہ روزانہ ذرا کالج جانا ہے یونیورسٹی جانا ہے یہ روزانہ سفر کیا اور ظلمن اس بیچارے کو کرایا نہیں دیا تب یہ اتنا سارا جو یہ کرایا کیا بنے گا توبہ بھی کرنی ہوگی اور سارے کرایے جتنے بھی حساب لگا کر نہیں آپ تو ذنے غالب کر کے سب یہ جس جس بس کے ساتھ ایسا کیا اس نے وہ سب کو پیمنٹ کرنا ہوگا تاکہ یہ اصل مالک تک یہ پیسے پہنچے یا اصل مالک سے جس بس کے ساتھ یا اس سے مل کر کوئی ترکیب بنا لے کہ وہ معاف کر دے تو اس کی مرضی ہے وہ اصل مالک ہے کنڈکٹر ڈرائیور نہیں اگر مارا پیٹا ہے تو کنڈکٹر جس کو مارا ہے اس سے مل کر اس سے معافی مانگنی پڑے گی یہاں تک کہ وہ معاف کر دے اور توبہ تو ہر صورت میں کرنی ہے اللہ سے بھی توبہ کرنی ہے یہ خالی سوری کہہ لینے سے کام نہیں چلے گا یا خالی یوں دو چپت مار لی تو یہ نہیں ہوا باقاعدہ توبہ ندامت کے ساتھ بندہ کرے اور جا کر ان سے معافی مانگے اور ظاہر یہ نہیں دیتے تو ساتھ میں اذیتیں بھی تو دیتے ہیں پیسے بھی پیمنٹ کرے اس سے معافی بھی مانگے کل بھی اذیت کتنی دی ہوگی اس کو ڈرائیور کو کنڈکٹر کو گالیاں بھی نکالتے ہوں گے مرزا رہے ایسے آدمی کیا نہیں کرتے یہ سب معافیاں بھی مانگنی ہوگی تو یہ بھی ہوتا ہے ایک جیسے مطلب دیکھنے میں لگتا ہے کہ یار یہ اسٹوڈنٹ کی عمر کا ہے اسٹوڈنٹ نہیں ہوتا وہ بعض وقت وہ غلط کارڈ بھی بنوا لیتے ہیں اچھا وہ بیگ اپنے ہاتھ میں اسکول والے لے لیں گے وہ کوئی کاپی یا کتاب ہاتھ میں پکڑ لیں گے کہ وہ دیکھنے میں لگے اسٹوڈنٹ ہے تو بعض وقت وہ نقلی اسٹوڈنٹ ہاں نقلی اسٹوڈنٹ اب وہ ان کو بھی کرایہ وہ نہیں دیتے ارے وہ ڈر کے مارے نہیں لیتے یا اللہ یہ بھی گناہ گار ہے بابا یہاں قدم اور بڑھ گئے نا دھوکہ بھی دیا نا یہاں موجود ہمارے کچھ پنجاب کے اسلام بھائی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بعض علاقوں میں اسکول ٹیچر بھی ہیں یہ خود بتا رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی بعض علاقوں میں اس طرح کی اجازت نامے جاری ہوئے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹس کو فری بٹھائیں گے ان کے باقاعدہ کارڈ بنے ہیں یہ قانونی مطلب ان کو اجازت نامہ بھی ہے بعض جگہوں قانونی صورت ایک ہی ہو سکتی ہے کہ اگر مالک کان خوش دلی سے اجازت دیں باقی کوئی خوش دلی سے اجازت دے ایک ٹکا مالک نہ چھوڑے اب جس کو یہ گورنمنٹ کہتے ہیں وہ بھی ڈنڈا دکھاتی ہوگی گورنمنٹ اب اس میں جو نا مخصوص یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری دکان ہے میری دکان ہے گورنمنٹ بولتی کہ اس کو مفت سودا دیا کرو میں کیسے دوں گا یار سوائے اس کے کہ میں بلیک میل اگر مجھے کرے گی گورنمنٹ کا کوئی ادارہ یا کوئی فرد دینا پڑے گا دادا گیری ہے کوئی بھی کرے غلط ہے مالک کان جب تک خوش دلی کے ساتھ اجازت دیں اور یہ عقل کسی بھی کام نہیں کرے گی کہ مالکان خوش دلی کے ساتھ اجازت دے دیں کہ ہاں بھائی مفت بٹھائیں گے لبیک سر لبیک یہ کیسے ہوگا باپ اس میں بھی مخصوص گاڑیاں ہوتی ہیں جن میں یہ ترکیب ہوتی ہے اور دوسرا اس میں بھی ہوتا ہے کہ وہ ان کی طرف سے ہوتا ہے ایک دو پانچ روپے جو ہے نا وہ ان کو بھی پیمنٹ کرنے ہوتے ہیں بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہے لیکن اس میں بھی وہ باپا یعنی جو صورتحال ہوتی ہے نا یہ جو نقلی اسٹوڈنٹ والی یہ تو یہاں بھی نہیں چلیں گے نا یار نقلی اسٹوڈنٹ تو نقلی اسٹوڈنٹ نہیں یہاں تو گورنمنٹ نے اجازت دے دی ہے کافی نہیں ہے نا بس پرائیویٹ ہے گورنمنٹ کی بسیں ہوں تو اس کے احکام جدا ہوں گے آئی بس پرائیویٹ جب تک یہ کنفرم نہ ہو جائے کہ مالک نے بھی اجازت دے دی ہے تو مالک اجازت دے کے پھر عقل میں آتا ہی نہیں ہے دے ایک پیسہ کون چھوڑے گا یار اب کیا صورت ہے مجھے تو پتا نہیں میں پہلی بار سن رہا ہوں ایسی صورت کے اجازت والی کو سمجھ میں آ نہیں رہی پاپا یہاں تک دیکھے کہ اگر کسی کالج یا اسکول میں چھٹی ہوئی ہے اور دوسری طرف سے راستہ موجود ہے، بس والا یا ویگن والا کوشش کرتا ہے کہ میں دوسرے راستے سے چلا جاؤں تاکہ مجھے ادھر سے یہ مسائل کا سامنا نہ ہو. ہاں کرتے ہوں گے بےچارے، اور بھی بہت طرح کی اس طرح کی خرابیاں، بس کو بھی تو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، پتھر بھی تو مارتے ہیں. جی جی. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے، دعوت اسلامی انشاءاللہ ایسوں کو بھی سمجھائے گی، انفرادی کوشش کر کے ان کو خوف خدا دلائیں، ان کو سمجھائیں کہ تو سب کرتے ہیں بھائی، سب کرتے ہیں، آپ نہیں کرو، ایک ایک کو سمجھائیں. یہ جو دھون ہے نا کہ بھائی طاقت سے کام کرنے والی، تڑی اور بدماشی سے کام کرنے والی، تو بابا ان کو اس بات کا پتا تو ہے نا کہ ہم جو کر رہے ہیں غلط ہے، ایسا تو ہے نہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے. جب بھی تو دھمکیاں دے رہے ہیں، غلط ہے، غلط کر رہے ہیں، لیکن مرنے کے بعد کا جو معاملہ ہے اس کا اندازہ نہیں ہوتا. اور یہ جن کے بل بوتے پر یہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو کب زوال لگ جاتا ہے ان کو پتا نہیں ہوتا. پھر ایسے اسٹوڈینٹس اس طرح کا کام کرنے والوں پر رہتے رہتے دیکھتے دیکھتے پتا نہیں کیسی کیسی مصیبت اور پریشانی آ جاتی ہیں، اس کا ان کو اندازہ نہیں ہوتا. ان کی آنکھوں کے سامنے اس طرح کی حرکتیں کرنے والوں کا بڑا ہی عجیب و غریب و برا انجام یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے، مگر اس کا ان کو اندازہ نہیں ہوتا. وہ عبرت والی سوچ یہ عموماً رہی نہیں ہے، بس کسی نہ کسی کے بل بوتے پر یہ اس طرح کی ترکیبیں بناتے ہیں، کوئی دو پانچ دس دوست جمع ہو جاتے ہیں اور ڈراتے دھمکاتے ہیں. اور یہ روزگار، یعنی کہ یہ جو اتنی دیر سے میں سن رہا ہوں، جو دکانوں پہ جا کے بھتے وصول کرتے ہیں، ان میں اور ان میں فرق کتنا رہ گیا؟ جب وہ پیسے وصول کر رہے ہوتے، یہ پیسے دے نہیں رہے ہوتے، نہیں دیتے، دونوں بدماشیاں کر رہے ہوتے ہیں، دونوں کی تڑیاں مار رہے ہوتے ہیں. تو اس سے تو مطلب یہ کیسے اسی کیفیت میں مر جانے والا سوچے کہ میرا بنے گا کیا اگر میں اسی حالت میں مر گیا تو. اللہ تعالی سچی توبہ نصیب فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب. بس ایک سوال یہ بھی تھا کہ اسے اسکول کے اندر پڑھا رہا ہے اور اب جو ہے نا وہ اسکول کے جو ہے نا وہ بچے آٹھ بجے آتے ہیں، مثال کے طور پر اس کا ٹائم سات بجے شروع ہو جاتا ہے، اور سات بجے جا کے اس نے کچھ کرنا تو ہے ہی نہیں ہے سرکاری ملازم میں، اور اوپر جو وہ جو ان کے افسر ہوتے ہیں ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ سات بجے کچھ کام تو ہوتا نہیں، تو کیا اس پر اگر اس کی ڈیوٹی کا ٹائم سات بجے تو کیا سات بجے آنا لازمی ہوگا؟ جی ہاں، سات بجے ہی جائے تو اکا دکا تو طلبہ آ بھی جاتے ہوں گے، سبھی آٹھ بجے آئیں ضروری نہیں ہے، نہ بھی آتے ہوں تو اس کی ڈیوٹی کا جو ٹائم جس کا اجارہ ہوا اس کا وہ جا کے بیٹھ جائے. اس کے لیے مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ چھوٹا سا، حلال کمانے کے پچاس مدنی پھول، یہی نام ہے، حلال روزی کے پچاس مدنی پھول، اسی طرح کا نام ہے، شاید یہ دکھا دیں گے اسکرین پہ. حلال طریقے سے کمانے کے پچاس مدنی پھول، حلال طریقے سے کمانے کے پچاس مدنی پھول، یہ رسالہ حاصل کیجئے، اس کو پڑھیے، بہت مختصر رسالہ ہے اور بہت یعنی کہ ان شاء اللہ عزوجل آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی ان شاء اللہ، اس کو پڑھیے. جنہوں نے بھی نہیں پڑھا سب کے سب پڑھے، بھلے آپ نوکری نہیں کرتے، آپ اس کو پڑھیے ایک بار، آپ کے لیے بہت کام آئے گا انشاءاللہ، دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے کام آئے گا، نوکروں کو، سیٹھوں کو، سب کو یہ دینے کا، سب کے لیے کام کا، اس کا لنگر رسائل کیجئے، یہ پہنچائیے، ایک ایک دکان پہ جا کر دے آئیے، پڑوسیوں کے مکان، گھروں میں، کمروں میں، فلیٹس میں، کوارٹرز میں، اس کو پہنچائیے، فیکٹری میں ایک ایک ملازم کو، ایک ایک مزدور کو دے آئیے، یہ یقین مانے سب کے لیے کام کا، جو کماتا ہے اس کے لیے کام کا ہے، کون نہیں کماتا، اکثریت تو کما ہی رہی ہے، ابو کما رہے ہیں، آپ بیٹھ کے کھا رہے ہیں تو ابو کو دے دیجئے، تو آپ کے وہ سترا سترا کھلائیں آپ کو. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جیسے کل آپ نے سنا کہ ہمارے نعت خوان اسلامی بھائی وغیرہ یہ کل مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے، سوال رہی ہو نقل کروانے والے اور فدا بھائی کا اپنے ظاہر پیر، تو یہ اپنے استاد نقل کرتا یا صرف نظر کرتا نقل کرنے والوں کو، یہ دونوں خیانتیں ہیں اور دونوں گناہ. نہ یہ نقل ہی کروانی ہے تو پھر امتحان کس بات کا, اور صرف نظر کرنا تو یہ تنخواہ کس چیز کی لیتا ہے؟ ممتا ہی نے کہ اس کو نظر رکھنی ہے, وہ رکھا اسی لیے کہ وہ نقل کرنے نہ دے, ورنہ اور کیا کام ہوتا استاد کا وہاں؟ استاد کو اس سوالہ تھوڑی نہیں حل کرواتا ہے. تو اس کی تنخواہ ایسی کی ہوتی ہے کہ یہ دھیان رکھے کہ کوئی نقل تو نہیں کر رہا, کوئی بدعنوانی تو نہیں کر رہا. تو اس لیے نقل کروانا بھی گناہ, نقل کرنے والے کو نہ روکنا بھی گناہ. دونوں صورتوں میں اس کو مطلب ہے کہ خیانت یہ کر رہا ہے, اور اس کو اس سے بچنا ہوگا. اگر کبھی کیا ہے تو اس سے توبہ کرنی ضروری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہ طلبہ کے ساتھ کیا ہوگی, تو جو روکنے پر قدرت رکھتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ طلبہ کو نقالی سے روکے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. عرض یہ کر رہا تھا کہ جس طرح کل ناتخواں اسلام بھائی وغیرہ آئیں گے, پیر کو جو ہمارا جو مدنی مذاکرہ ہے اس میں یعنی یہ سویٹس اینڈ بیکرز والے جو ہوتے ہیں, مٹھائی والے, بیکری والے, اور یہ شادی ہال والے پکوان باورچی وغیرہ, اور جو کیٹرنگ والے بھی جو اس میں ہوتے ہیں, یہ ان کا مدنی مذاکرہ. ابھی اتنے ہزاروں اسلامی بھائی فیدان مدینہ میں موجود ہیں, کیا یہ اچھا ہو کہ سارے کے سارے اپنے جان پہچان والوں کو دعوت دیں مدنی چینل پر جو اتنے اسلامی بھائی ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی بہت اہم ترین شعبہ ہے, اور ان کے آنے سے مدنی مذاکرے بیٹھنے سے سیکھنے سمجھنے سے امید ہے کہ بہت فرق پڑے گا. اسی طرح منگل کو شعب سے جو متعلق ہوتے ہیں لوگ, فنکار, گلوکار, اداکار, اسٹیج ڈراموں وغیرہ میں, اسٹیج شوز وغیرہ سے جو تعلق رکھتے ہیں, ان کا مدنی مذاکرہ جو ہے وہ منگل کو ہے. تو آپ جن جن میں سے ان کو جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, آپ براہ کرم ضرور بھی ضرور دعوت دیں تاکہ یہ بھی آئیں اور مدنی مذاکرے میں آ کر مدنی مذاکرے کی برکتیں حاصل کریں. کہ مدنی مذاکرے کی برکتوں میں نمایاں ترین برکت یہ ہے کہ شریعت کے مطابق اپنا کام کرنے کا ہمیں طریقہ بتایا جاتا ہے. اسلامی زندگی کا یوں سمجھے کہ طریقہ سکھانے کے لیے یہ مدنی مذاکرہ مفید ترین ہے. ان کو دعوت دینے میں یہ احتیاط کرنا, یہ مطلب یا تو گپے مارتے ہوں گے یا اپنی خبریں کارنامے میں سناتے ہوں گے کہ میں نے اس ڈرامے میں کام کیا, وہ ڈرامہ تو میں نے خود بنایا. تو وہ تو آپ ماشاءاللہ یہ نہیں, چپ مرنا, اپنے ایمان نہ دے بیٹھے گے, گناہوں کی تائیدیں کر کر کے, اس کی تعریفیں کر کر کے. یہ خطرات تو رہتے ہیں ہمارے دعوت دینے میں. بیچارے خوش آمد کے طور پر یہ ماشاءاللہ انشاءاللہ منہ سے یہ چپ چاپ سن لینا, اگر اس کو روک نہیں سکتے تو بس آپ آ جائیے, آپ تشریف لائیے, آپ کو ضرور آنا ہے. بولنے ہی نہیں تھے زیادہ, یہ گپے بہت مارتے ہیں, یہ ٹھوکتے بھی ہوں گے بہت ساری باتیں کہ ڈرامہ میں نے بنایا, فلمیں بنائی بہت, اور ہوتا ہوگا چپراسی تو یہ ہوتے ہیں. مطلب اس طرح یہ بہرحال سب کو لے آنا ہے, سب کو سدھارنا ہے. ان کو مسجد کا دروازہ دکھانا ہے, ان کو مسجد اور تحریک کا ممبر بنانا ہے ان شاء اللہ عز و جل. اللہ کرے ہم سب سدھر جائیں. گناہوں سے بچنا بھی ہے, اور گناہ کرنے والوں کے گناہوں کی تائید سے بھی بچنا ہے, تو حوصلہ افزائی سے بھی بچنا ہے. اب ہو سکتا ہے میری یہ جلی کٹی سن کر کوئی آنے سے رک بھی جائے, لیکن اب میں کیا کروں؟ اب میں تو نہیں کر سکتا نا غلط باتوں کا. یہ بھی ایک ان کو چلو گھر بیٹھے مدنی پھول دے دیا کہ دیکھو یار ایسا کام کرتے ہو کہ تم کو انشاءاللہ ماشاءاللہ بھی نہیں بول سکتے. یار ہم لوگ ایسا اچھا کام کرو نا تو ماشاءاللہ کہہ کر ہم تمہاری پیٹھ تھپک سکیں. صلوا علی الحبیب. جی آ جائیں بھائی کل انشاءاللہ عزوجل ظہر کی نماز کے بعد ہمارے یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں نگران شورا سنت و برا بیان فرماتے ہیں. تو کل کا موضوع بھی بہت اہم ہے اور وہ موضوع ہے نیا سال. ماشاء اللہ اس پہ بولو ماشاء اللہ ماشاء سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین بھی اور یہاں موجود حاضرین بھی نیت فرمائے کہ 2:15 پر یہ سلسلہ تلاوت و نعت سے شروع ہوگا. کم و بیش 2:26 پر نگران شورا کا سنت و بھر بیان کا سلسلہ ہوگا. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود انشاءاللہ عزوجل اسلام بھائی نگران شورا کا یہ بیان براہ راست سن سکیں گے انشاءاللہ. اور کل صبح بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں کے لیے ہونے والا سلسلہ اسلامی زندگی, اس میں بھی چونکہ یہ عاشورہ کے جو یہ جو عشرہ ہے محرم الحرام کا, تو روزانہ صبح 7 ہمارے وہ ممالک جن کے لیے یہ بہت ہاٹ ٹائم ہوتا ہے صبح 7 کا, کینیڈا اور دیگر اس کے طرف کے. واٹ از ہاٹ ٹائم؟ کولڈ میں یار سوال آتا کچھ بول دو یار امین. یہ اس میں ان کی سہولت ہوتی ہے نا؟ جی اس میں ان کی سہولت ہوتی ہے اور یہ کام کاج سے فارغ ہو کر وہ ممالک جو پاکستان سے تقریباً 8-10-12 پیچھے ہوتے ہیں, تو ان ممالک میں اس وقت رات کا وقت ہو جاتا ہے, تو وہاں کے ناظرین کے لیے یہ سلسلہ اسلامی زندگی یہ محرم الحرام کی اس عشرے میں روزانہ یہ سلسلہ جاری ہے. کل کے اس سلسلے میں انشاءاللہ عزوجل نگران شورا بھی مدنی پھول بیان فرمائیں گے. سبحان اللہ. اور یو ایس اے والے تو ابھی ہمارے ساتھ بھی آ چکے نیٹ پر. جی ہمارے یہاں موجود جو عاشقان اہل بیت ہیں, عاشقان صحابہ اہل بیت, تو انشاءاللہ عزوجل ان میں بھی جو اس سلسلے میں براہ راست شامل ہونا چاہیں گے وہ بھی یہاں اس سلسلے میں بھی شامل ہو سکیں گے. اور جامع المدینہ کے طلبہ کے لیے خوشخبری ہے, انشاءاللہ بروز منگل صبح 9 نگران شورا جامع المدینہ کے طلبہ میں سنت و برا بیان فرمائیں گے انشاءاللہ. امید ہے کہ یہ بیان جو ہے وہ جامع المدینہ میں ملک بھر میں یہ دیکھا اور سنا جائے گا, بلکہ بیرون ملک میں بھی اس کی ترکیب ہمارے اسلام بھائی سے عرض کی ہے وہ بنائیں گے. تو منگل کو صبح 9 انشاءاللہ عزوجل نگران شورا کا سنت و بھرا بیان جامع المدینہ کے طلبہ میں ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. ابھی 10 ہے نیچے تو سوالات ہونے ہیں بابا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان میرا نام غلام عباس اتاری ہے, میں خیرپور سندھ سے آیا ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں ایک عاجزانہ سوال تھا. پاپا جان میرا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں آیت ہے, درود کی آیت ہے, اس کا مفہوم اور ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب پر درود تو پڑھو پر سلام کی کثرت کرو, سلام کی تاکید کی گئی ہے. تو ہم جو صلو علی الحبیب کہتے ہیں تو میرا عاجزانہ عرض تھا آپ سے اور ناقص مشورہ تھا کہ ہم صلو وسلم علی الحبیب کہیں تو. اور میری نانی کی طبیعت خراب ہے, آپ سے عاجزانہ التجا ہے کہ میری نانی کی صحت یابی کے لیے دعا فرما دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا مشورہ بہت اچھا ہے ماشاء اللہ عز و جل. اب یہ زبان پہ چڑھا دیا صلو علی الحبیب اور چڑھ گیا, یہ سلم بول نہیں سکیں گے. یہ صلو علی الحبیب بڑی مشکل سے سیکھے. یہ اذکر اللہ جو بولتے ہیں نا, اس پہ بھی کوئی اذکر اللہ میں نے سنا ہے, کوئی بولتا ہے ذکر اللہ. اذکر اللہ، یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اس لیے بولتا ہوں، یہ اس یہ قوم ہے ہماری. تو اب یہ کہ صلو علی الحبیب بولنا چونکہ 100% جائز کام ہے، اور صرف درود بھیجنا اس میں ٹھیک ہے، علماء کے اقوال ہیں سمجھتا ہوں. تو درود ابراہیم میں بھی صرف درود ہے، سلام اس میں شامل نہیں. اور میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی حدیثوں پر گہری نظر ہے، اس کے باوجود آپ نے لکھا ہے کعبے کے بدر دو جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس دو گا تم پہ کروڑوں درود. تو آپ کے کلام کا ردیف جو ہے وہ تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود و سلام نہیں ہے نا، یہ نہیں سلام کا لفظ اس میں شامل نہیں. تو درود شریف صرف درود شریف کو پڑھتا ہے تو گناہگار بہرحال کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے. وہ ایک مرتبہ البتہ وہ درود شریف پڑھنا فرض ہے سب پر، حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے. تو وہ بھی درود شریف لکھا ہوا ہے بہار شریعت میں، اب اس میں سلام بھی شامل لکھا نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ مطلق احادیث بھی اس حوالے سے موجود ہیں کہ اذا صلی تم علی الانبیاء ہی فصلوا علی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جب انبیاء پر درود پڑھو تو مجھ پر درود پڑھو. اسی طرح صلاتکم علی نور علی الصراط، کہ تم مجھ پر درود پڑھنا صراط پر نور ہوگا. تو اس طرح کی مطلق جو ہے وہ صرف درود پاک کی ترغیب پر بھی احادیث آئی ہیں بے شمار، ایک دو چار نہیں بہت ساری حدیث ہیں درود شریف کی. میں نے آج کیا نا درود ابراہیم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس میں سلام نہیں ہے، آپ پورا درود شریف دیکھ لیں، ترجمہ دیکھ لیں. تو باہر آ لیے کہ یہ علماء اور محدثین کی اپنی بحثیں ہیں اس میں، لیکن یہ کہ ہم جو صلو علی الحبیب کہتے ہیں تو خیر سائل نے بھی اس کو غلط نہیں کہا، نہیں کہ بہتر کہا کہ سلام بھی ہو جائے. تو میں نے بھی یہی کہا کہ آپ کا مشورہ بہت اچھا ہے لیکن اس پر عمل کرنا مشکل ہے. اب صلو علی النبی علی الحبیب ہے نا کہیں. اب دیکھو اب اول تو میری زبان میں نہیں چڑھ پا رہا، یہ تو خیر زبردستی دھکا مار کے اپنے ترکیب بنا بھی لیں گے تو عوام کی زبان پھر جواب بھی فرق پڑ جائے گا. پھر صلی اللہ علی محمد کے ساتھ ساتھ وہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم ہے نا، جواب پھر یوں بنے گا اور وہ تو پھر وہ طویل ہو جائے گا. تو یہ عوام اس کے پھر وہ جواب پھر وہی مونگے مونگے بیٹھے رہیں گے، پھر غلط سرات بولیں گے، خطرہ ہی ہے. اور ویسے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم بولتے ہی ہیں جب اس میں پاک لیتے ہیں تو عام طور پہ، تو صلات درود اور سلام دونوں ہی آ گیا اس میں صلی اللہ علیہ وسلم میں. اس کے معنی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر درود و سلام ہوں. بہرحال مشورہ اچھا تھا، جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوا. بابا امام شریف پہننے کی بھی اجازت دے دیں. سبحان اللہ، روپے بھی ہے یار، اعلان کریں گے ابھی. داڑھی بھی ہے، زلفیں بھی ہیں، جذبہ بھی ہے، بولنا بھی اچھا آتا ہے، مبلغ بھی اچھے بن سکتے ہیں یہ. سبحان اللہ. پاپا یہ نیت فرما رہے ہیں آپ، استقامت کی دعا فرما دیں. ماشاء اللہ، آپ نظر آئیں گے امام شریف ان شاء اللہ. جب جائیں گے تو امام شریف طالب علم ہے کیا؟ یہ طالب علم جامعہ تک نہیں پاپا. اچھا ان شاء اللہ پہن لیں گے. آپ کے یہاں تو بہت خیرپور میں تو کام کرنے کی بہت ضرورت ہے، خیرپور میرس میں کئی بار حاضر ہوا ہوں خیرپور. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اچھا دیکھیے پہلے میلاد ہال جانے والوں کے لیے آسانی کا طریقہ عرض کروں کہ اپنے جیبیں بالکل خالی کر لینا. آپ کے جیب میں وہ ٹون بجے گی تو پھر آپ کو بولیں گے یہ خالی کر کے آؤ جیب. آپ کو آزمائش ہوگی. کوئی بھی چیز, کاغذ, پرچی, سکہ, اس طرح کی کوئی بھی چیز اپنے جیب میں آپ کے نہیں ہونی چاہیے. امانت باکس میں آپ جمع کروا دیں. موبائل فون اور پن یہ سب جمع کروا کے بالکل قلم بھی وہاں رکھ کے آ جائیں. آپ بالکل خالی ہو جائیں گے نا تو با آسانی آپ اندر داخل ہو سکیں گے. آپ کا بھی وقت بچے گا, ان کا بھی وقت بچے گا. تو ہزاروں کو میلاد ہال میں لینا ہے تو سارا وقت تو لگے گا نا. آج تو بس آپ کی باری ہے. اب دیکھو کس کو نیند پیاری ہے. تو جو اس ٹائم میں نیچے جائیں گے باپا وہ اپنا اوریجنل شناختی کارڈ ضرور لیتے جائیں. نہ اندر ونن میں اوریجنل شناختی کارڈ نہ تو ہوئے باپا, تاکہ اگر کوئی ایسی صورت بنتی ہو اور ملاقات کا سلسلہ بنے تو ہمیں آسانی ہو جائے. نہ نہیں ہوئے نہ تو بھائی اندر بھی ونن نہیں دیجیے. موبائل یہ اپنے شناختی کارڈ صرف صورت میں دیکھتے اور جب ملاقات کرنی ہوتی ہے. ویسے جس کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے وہ بھی میلاد ہال میں جا سکے گا نا. جی بابا. ہاں میلاد ہال میں جانے کی سب کو اجازت ہے. ہاں ورنہ بےچارے طلبا کی اکثریت کے پاس نہیں ہوتا. جی بابا. یہ سارا ادار جی رہی ہوں صبح میں. سبحان اللہ کل اختیار سب اندر آؤ آ جاؤ. سبحان اللہ سب پہنچیں گے صلوات و سلام کے فوراً بعد میلاد ہال میں. سبحان اللہ. پاپا جنہوں نے سوال نہیں کرنا وہ بھی آئیں گے نا انشاءاللہ. جی ہاں جی ہاں جی سب آئیں, سب آئیں گے. جامعۃ المدینہ والے بھی آئیں گے انشاءاللہ. بالکل بالکل اساتذہ بھی آئیں گے, طلبہ بھی آئیں گے کربلا کے جان ساروں کو صدا. کربلا کے جان ساروں فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام. فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام. کربلا تیری بہاروں کو سلام. خصوصا